الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم مورزون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون مقصد سورة آل عمران بیان دا آغا صدور مسائل دے کمچی مقصد سورة کے بیان شوی حدود زیاد تفسیر او زیادہ وزاد سرا سورة پر دریئے سورة کی تقسیم یوال عیسیٰ درش پر تیارتونہ دی پر یوال عیسیٰ کی دا اللہ یوال تابعی پر ذات و صفات کی اور دا بیا دریئے بابنی کی تقسیم دا عیسیٰ ہر یو باب کی شپک شپک خبری دی اظہار یا باب ممانع خبر داور توید بالعدلہ ربی باب بیان شعر پائے کی دعوی دلتا اللہ لا الہ الا ہوں پائے بانی دلائل اقلیہ نقلیہ وحیاء دری اور پیش کر یا دیا ما خبرہ دی عیسائیان ربی شبی جواب کو بطور تسلیم چاہیوی عیسیٰ علیہ السلام تعالیٰ اسمانی کتابوں کے ابن ویلی دی جواب خاص اللہ چلی دی ویلی ہو کلبا یا سرے سر و خبر یو سار لے تسلیمی چیزا خدا کہ ویلی دی اندار متشابہات اندار لفظ دے ابن فمان دو دیم راضی فمان دا محبوب راضی دین سر محبوبی نو دیر ہے کہ کچر ویلی سر کتابوں کی اندارے فمان دو محبوبی دو ہر پیابر دا محبوب دے ان بائی خبر آگا دویں ماں تخویف ہو ادا درے ماں خبر دا دو دگر دے بندہ اصورو ماں خبرہ تعلیم دعا عند ورود شبہات کرے چی مشتبی ہاتھو کلی گیائی دا سفتو کرن تبا اللہ جواب بیم کہ اللہ نصال کی جا اللہ رب اللہ تزو قدرون بعد از حدیتا مبلہ من لدنوخ رحمہ انکا تلوام سوزو ما خبرہ آدم مردس کے وام چی مال او دولو گرد اللہ دا دام دفاع نشکو اللہ دا سوالو سوالو اللہ گولے گتھے لی جائے دی روح سرملہ گوا یعنی دین نے دا اللہ نا پیغمبر نمی مخی خواہ مال او دولت او بچی شپاگمہ خبر آیت نمبر 14 کی وا تذہیر میں دنیا اور تذہیر میں آخرہ دنیا نا بے شوقی پیدا کر دا جو دنیا مگڑا خوشوق و سرمک کو چرف میں مخی کے او آخرت تا شوق پیدا کر چاہتر شیعہ کرے دا دنیا تا لرکے دا آخرت دا پارا چی بلی کی آخرت تو گٹھا او دا دین آنا آیت نمبر 13 نا دا دویم باب دے بلی کو اشپاق خبر دی اول خبر داور توید شاید اللہ انہوں لا الہ الا ہوں پدی کے پدی آیت کے دعوے دکھر کے انہوں لا الہ الا ہوں پدی معنی دری وقت اس میں دلائل دی پدی آیت کے دلیل وحی شاید اللہ اللہ بیان کی یہ وحی دا وحی دلی کے لا الہ الا ہوں والملائکت و ملائکم دا بیان کئی چاہ اللہ لا الہ الا ہوں انہی لا الہ الا ہوں اور علم دام پہ آیتت دیں علم و صاحبان دے علم دا بیان کئی کئی چاہ اللہ لا الہ الا ہوں انہی لا الہ الا ہوں قائمان بالقسم دا حال شہدہ دا فائلنا دریوارو دریوارو دا شہدہ فائل سوک دی اللہ دے ملائکی دی اول علم دی یعنی دا گوائی پدا تی حال کی گوائی یعنی بیان کئی اللہ او ملائکی علم چی دا دی انصاف خبر دا لئے انصاف سے شرے چی توا چی یو اللہ جتوا مشکر خوشار لئے ظلم سے شرے شرک انہ شرک اللہ ظلم عظیم دا رسول لقمان کی گیارت آیات کرا دی چی انہ شرک اللہ ظلم عظیم لئے صاحب توحید دے لئے ظلم دا دا پدے معنی چی ملائکین بیان کئی اور علم بیان کئی دا دلیل نقلی شو لا الہ الا اللہ بیان قائم مان دے خیست پدا تیر کی دا گوئی دا دا بیان دے چی دا دے انصاف خبر را یعنی اقل خبر اقل انصاف جو شیده تقریبا چی انصاف پکی اقل اور جاکر پکی انصاف پکی خام خام نو دا دری والا قسم دلائل پر پیش کر اور لا الہ الا دا سمار دلائل دا نتیجہ لا الہ الا اللہ نشتے بل حاجت تو رکھوں کہ بیر اللہ نا العظیم غالب حکمت والا ذات ہے گرد آیت کے تاسو گوئی بعد خرم مانا گوئی کہ اللہ گوئی چاہ تک ہے اللہ گوئی پر مان دا بیان دا ذات اراضی وشاید اشاہد دی من اہل بیان کے بیان کروں کی تا اہل دی ذلی خیر اصول حیثب کی براشی نور دان بیان شاید پر مان دا بیان راضی دی کہ گرتا دا دی علماء رولی تعریف شوئے دا اللہ پاک پا گوائی کے غصی بیان ترا پا بیان کے ذا اللہ زبران کو ما چی لا الہ اللہ ہوں ملائکین وائی چی لا الہ اللہ ہوں اللہ علم وائی چی لا الہ اللہ ہوں چی دی مطلب بیان نکے سرے آگا علماء کے ندش میر رہا دا مطلب بکے علب علماء کرا دے اولو العلم دوت مرتبہ اولو علم دا خو اللہ علم کیا تا وائی دا خو پیجان لپا کار چوک توحید بیانے گا دا شرک کئی خائمان بالقسط پا دا تیار کی دا گوائی دا دا بیان دے چی دا پو انصاف دا لے انصاف دنیا کشر چی تو دا اللہ صفات اللہ لہو ہے اور مخلوق آجر کا پیغمبران دی کا اولیاء دی کا فرختی دی دا ٹول آجر دی اللہ تا پیدا کر کے آجر دی اللہ تا اللہ پیدا کری دیا پو لیولو کے اجتون پر کر کے ٹول اللہ تا آجر دی نو اجتوا پر کم نہ رہا ہے لا الہ الا اللہ مشتے بل اجتوا بین اللہ نا دا سے اللہ دے چاہر عزیز ہم دے الحق عزیز دے کرا خبر دے انہوں من رہا تباہ کئی دے تباہ کولی چھو دنیا کے قطع تھے صبر کرنا اللہ کی دے کی حکمت دے اور دوے ماہ خبر دے باب ذکر کئی دے عیسیانو دے دوے میں شبے چھنگا دین کامل دے من پر اولو کن شپک شبے آگئی دے یا شپک اترازن آگئی یا شپک اصول آگئی دادا اگر دویم شبیا دویم اعتراض داغی یا دویم اصل داغی جواب کئی کہ دین کامل چکم دے اگر اسلام دے عیسائیت نہ دے ان دین اند اللہ علیہ السلام یقین کامل دین علیہ السلام پر دین بانے دے کمال دین کامل دین یا مقبول دین دا اللہ پر دربار کے پنیر دا اللہ اگر اسلام دے عیسائیت نہ دے وامر طلب اللہ دین تو کتابا دار امبائی شو بیچی اللہ عیسیٰ علیہ السلام تا ابن ویری داری دویم جواب دے خواب پر دیار کیا دو خبر دی یو دا چا دویم شو بیچی عیسیٰ نا کینا عیسیٰ نا دویم شو بیچی زمو دین کامل لے او کامل دین چکا کہ ایک نسخ نی تاسو غلط دی نمو چا دین کامل اسلام دے دین پدے نبی اسلام پر دین بان پور پور شو دین بیا و مختلف اللہ دین دا دا عیسیٰ نا امبائی شو بیچی چی اغیوی چی عیسیٰ علیہ السلام تعالیٰ بن ویلی دا دویم جواب دے یا دس من البغات دے دا اللہ ندویلی دا باغیان دن نکڑے رے کپا تورات کے یا پا انجید کے یا پا بل جی کتاب کے یا پا بل تفسیر کے جاوے رے دا باغیان دی بغات تھی اور مقترہ پر رضی تم کتابا خلاف نکڑا کسان چورنے چور کتاب مگر پاسنا چر اغل اغیتا آل علم پویا دلیل دا خلاف لکر باغیان دو جلس دید دیدائینا پر میں سپر کے چاہ سا دا پرس سرا اگر پرس ویچ دا اللہ نائبان نازل نیشتے نو دے غیسر پتر دا لے چنا دا اولیاء نازل نائبان دی پیغمبران نازل نازل عیسیٰ علیہ السلام نازل بیٹھا دا دا اتنی چا اللہ نا پیدا وی نازل یاد کردے یا نازل چی دے سوائی نا بکی گی ادے چی سکائی نا بکی گی دا سر رکی دے چی دا اللہ نازل دا سی نیشتے چینا اللہ تی مجبور لکا پیغمبر لکا اللہ چانا مجبور لکا تم بیا بیا ہو الله ټول مخلوق محتاج کې پیغمبران دي که اولیا دي که فرښتې دي که لوی عالم دي که ټول الله ته محتاج دي چې یو ته محتاج نه دا خو نه بغیر د وجه د ضد لانا په خپل میز کې د اکبر سره وما يكبر بآيات الله او چاہ كبر فاتون دالان لا اله الا من انكار جن بلا جتواشت فانا لا فلو حساب يقين الله رزلي صاحب كم كي صاحب بطروكي وزا درين خبر كي دي بابا صداقت رسول فان حاجو كفاس كي جغل كل دي صاحب سرا چه ما عيسى اسلام ابن الله دي هذا الله نازول وقل اسلام توجه لله وما غرق ولا غرق ولا لله خاص الله تا او ته چې زما تابعدار نه غیم دوی مته دغه هیڅ یو الله جتر وه دی د پیغمبر سم څوک تابعدار وي دوی هم دا عقیدې چې د الله نازلي نشته په دې ودا خیال کې چې الله ته مجبوره دی باقي اولیا د الله دوستان دي پیغمبران دوستان دي خو الله مجبور شاته نه دی الله ته ټول مختار دي مجبور دي که پیغمبران دي که اولیا دي که فرښتې دي فهم حاجو که پس وی چلے جگڑا کول تو اسی نا راخو اولیاء چگم ابن اللہ دی نا زولی جواب وقل اسلام تو اجبین اللہ واما غرقی ودا غرق پل خاص اللہ اللہ ما دا اللہ خبر منی چی بای دا اللہ نا دولی نشد پدی حال کے چلا تی مجبور ومن اواغ چم غرقی خدا اتبانی چی زمان تابیدار دی تی پیغمبر اسلام تابیدار دی بم دا مسئلی چې څوک چې کوم دې د الله نظر په دې حال کې نشي چې الله ته مجبور کړي نه وقل لهم اوتوا الكتاب او کسان چې روښه کتاب والامین او امیانتا و علماء او امیانتا اسلمتم اتاسو غره کړې دي متل چې یو الله دې تر مشکل شهر مخلوق جز دي فان اسلموا فقد غره کړې چې او فقد توفیق الله رمده هدایت حاصل کړو وان تولوا كتر الله وما اولیاء جن دا خو مختار دین دی اللہ تا دا خپل مشکل شاو وصل اللہ رمان دی مفهنم علیک البلاغ تثری یقین پتابان رسول لی تا خبر خلاص شوا پتا نور دی ستے پا زور پا جاو منی اگر پوشوا اللہ پوشا بیا والا بس یون بل عباد والا دی لنکے پا خبر بندگان آبانی او سالرم خبر دی بابا خباثت دانی کتابو چه به چه بودم مطلع کول توحید دانده دا بی وجل او تم جه کواس رسی چه تو خبر کهی دا حق دو وجده بلا خلی که وجدی لگه دن خان باشه هم اولانا سیل دو چارتا دی دا تنگی اگه وجده دیر خلی که وجدی شاسمیل شهید رحمت الله علیه وجده دی پدی خبر چه با دا لا کتاب بیانو دی مدیان پر پتوی کردی چه دا کافر دی سلو مدیان دی صحابه دی مردان دا لاکی مدیان پر پتوی کردی ا کتاب سو موجود پنج پیر کے شیخ پیرا کرو دیو مولا دا کریم خیلو چی بی پتر دے کافر پر جو عوام تو قران بیان نہیں تے کہ اگر قران کرن درسن چار کو داراں گے بدر انصار رحمت اللہ علیہ فاغوا دشن پتوی شوی یہ کافر پر جو عوام تو قران بیان نہیں اگر کہا دا اختیار دی ملک راغلو سو بودا تو پار جمعہ دے دا سے علماء لگول جے مولا اللہ کتاب یانو حضرت پدا پنی خان لگے نا فان حاجو کو پس کو تر دی جگای کا تا سرا و ما غار کو دا غار خپل خاص الله تا اغا چاو غار خری تبار جما تا بیا هو قسم چور کو شد کی دا مودیا توا و من اوام قمیان تا اسلام و اتا دا غار خری مزه تا جو الله جو تروا مخلوق اجز فان اسلم فس کو غار کی خدا چاو یو الله مشکو شاو دا تا غوست بل سو نیسته فقد اهدن لي هلا رمون ده حاصل نجات حاصل کن وان تولاك واختل يقيني پتاب رسول الله اللہ رکتاب فانما عليك البلا پدی براغ بنزار ده خبره نو داس قائص ترشو خرن چو دیو دوا کپرنا دیو سو چکا چو سیش رسول دی دا اللہ کتاب یاد رسول بل لی ماون دی لیکن بر ربی پیغمبر پتابان دا اللہ کتاب رسول دی منول پتابا نشتی پیمان ولشی دارنگ اللہ پیغمبر صاحب پوارسان بانے دا اللہ کتاب بیانول دے رسول کلک چی سنگو اس دو دو منی منی میں کنی منی منی دو خوار اخلاف ہے او خلق پوشے اللہ پوشے بے واللہ بس یوں بل عباد اللہ لیلن کے خبر باندگار یہ خدا کرنا چی انکار کبا تم دا اللہ بانے کبا تم لا الہ الا ہوں تو قرآن نو انکار چاند دے کرو رہا ہے انکار پھر آگرے دغم حسنی رہا گلے دے وقت المبين او وجل يا وجني نص خدو وجني ده غير عوري سي غدو مدارية سي هميشة بدي وجني فخواه وجلي نبي اسلام نمخ كي نبي اسلام روح تلكم ده پیغمبران وارثاني سيد الله كتاب بيان کرده ده خلق وجلي كوشي ده ده مرگ کرده ده شهر قرآن وان تقريبا اتر سملي شوي ده مرگ وخدا بچ کرده وقت المبين وجني پیغمبران بغير حق بغير ده سجرم ها وجنی آغا کسان چی بیان کئی پی انصاب بانی مینداز دخل کنن یعنی آم و خلق سوک توحید بیانی اغدی وجنی فبچن بی آدام علیم وزر ورکلی تا پا آداب درناک بانی تا دیر بانی امام ماوردی لکتی بخود فل تفسیر کی چی بای پیور از بانی ایک 43 پیغمبران بھی وجل ترغرمی پورے ہیں اب یاد ایک کم شاگردان شای بیان کو تو توید ایک سو بارے بیاد بغرمی نباد وجی نہیں دی لنگی او مالگر ہوا اگوی مسئلہ بیان کا یہ خلق را گیر کما یہ والم دیر گات یہ حفید او بلک روم دو ساما اروم ہوئے یو چې لږ ماتې را نږدې کوي ما ته ښکار نه چې یو څوک یې ووهمه چې زما هم سوال وشي چې زه دوی نږدې کړم وایي که دوی بلا راغې او ډېر مضبوط وې وی ما له ګوته ونه پهمې چک ولګو او دې چغې کړې وی ما ته وایي چې هله به پرېږدم هغه شهید وه چې ما لېر شي وی چې هغه لېر شو او ما ته یو بار دروازې بنده کړل دننه نه می چې هغه لوی شو ما د ګوتې پرې چغې وولې زه ته وتښتېدم وجلی همیشه د باروت هم وجني خو اوس خو زموږ خلق ښه شو لږه وجل نه کوي ډېره بس صرف پتوې متوې کوي وجني د یو کسان چې بیان کوي دوی ته بلخیصې په توحید باندې د خلکو نه خو بشرونه ډېر ورکوي ته د عذاب دردناک ډېر خو د خوشحالۍ ډېر د دغه ورکوي برابر ورې کي ولایک لن دغه کسان بیا حبه دا مور چې برباد شو دی امه دا سوق دا پیغمبر ور وژن دا سوق یا ته ور کنه دا سوق دی ونه کای کولی ته ودا خاصم بربادی دا موضوع و دا شیخان او خلکو به خلکو خو پیغمبر ور وژل ایت ثواب کار دی ونی وته جا چې دار ملک کنه دا ثواب دی مولا خان بچا چا وژلم هغه سری یول اس کو سر مرګونه کړو چار تھا علاقے ہوا انا اگر چار تک پڑھو کہ راغب تو بھی خیال برا نہیں چار تو بولا تھے بتا نہ بہت ہے بات ہو کہاں چیز سڑے رے داغ وجل داسی لکھ چتا پس سو نو بانو شکان مڑ کر اخان واچا مولانا اگر بیا اگر مڑ کر سڑی اگر سڑی تو بھی تو خیال راغل ہوا تھا جی مڑ کر گئے مڑ کر بیا خان واچا مولانا نو دا کتا کہ برباد چا مولے تو دنیا اخرت عمل کوئی کو کنا نیکار خلو سکتا وجنی هر علی چې کوم چا شهید کړو ده تا ته پته هغه سمو عبدالرحمن ابن ملجم د ده باره کې را دي چې دا دور لوی ذاکر و چې ده به شپه ورځ د کره کار کول ډېر نیکو په خپل خیال باندې نو هغه چې بیا کله علي دلنان شهید کړه د هغه شاګرد بیا دغه دغه ویل مدخه ویا ضربت من تقین ما اراد بها الا لیبلا عند عند الله میزانا رضوانا اے متقی سڑی استا وجل علی رضی اللہ عنہ مغزار کل دادا دا صرف دی لگو چی تو اللہ رضا سے لکے این لأسکرہ یوما فاحسبہ او فالبریت عند الله میزانا دیشی غرض دادا کہ جتا بار علی وان غزار کو ادی شید کو نظما خیال استاد استاتر نیکو نڈکا شیدہ کینا بیاد آگو بیا دا هغه یو عالم دی عبدالقاهر بغدادی دا کتاب دی په هغې کې بیا لیکي الفرق بین الفرق په هغې کې بیا هغه لیکي د هغې جواب کوي چې یا ضربة من شقی ما اراد بها ای بدبخت به ستا په علي باندې گذار کو نو ستا نو را الا لیبلو عند الله غضبانا مگر دا اراده چې الله غصې ته راورسي ان الى اذكر يوما ذا شغرا جار كما كتاب ابي بن مزار رضي الله عنه فاحد لكم ما ذا خيال شي اشكل بريد ان الله ميزانا ساتر بدبختان لك شيرا هغه چې د دې وجه خوش د دې د وجه بار راځي چې ما ثواب وشي کنه نو دا نو تا به وایي د دې لپاره چې دې دا بیا بدی دا دا بیا بدی نه نه چې ته هغه د الله ته مجبور و الله ته نو مجبور دا د هغه عین بندګي بیانې ته ده لکه روس ویل سور نسا کې دا سور ویل لږه سور نسا کې اخر سر کې په عیسان عبارت ده دکه چې هغه به وایي دا دغه نبی اسلام بدی نه نه د عیسی علیه السلام آیت نمبر 172 73 لئن استنقف المسيح ان يكون عبدا لله باغ دغه عیسی علیه السلام چې شي بنده د الله اذا هغه به هغه ته زو بنده وي نو هغه به خوشاله دی ولا الملائكه نو ملائکه پرې وان باقي ته د الله بندگان الله ته عاجز دي المقربون دي شي الله ته وما استنقف چا چې باغ وګو شرم وګو د دې خبره دا انا عباد الله بندگان واستكبر ځان غټ ورسې دا زه به د الله بندې نیم انا فاست فتفشن الی جميعا ولر چې پورته به دی لا ځان تر تا ټول بیا به حساب کړي جهنم ته ضروري نو دا رنګه فهم الذي امنوا دا حساب به تاین هر چا کران چې ایمان لمس یاو دا د الله بندگان یې جز یو مالو کنه بلته وي تو پورا ور دی تعالی جون دی عزیز ویلا د فضل خپلنا الله و ته دیدار الهی کی او عمل زستان کا بوا تو چې باکو ګن د الله باندې بند جریان نه نه غټو ګنا سزا ور دی ته الله سزا ورناک او بن می دی لا بيد الله نن ځان ځان لا بيد الله نه ولی ان تو دوس تو کوم دا نه کوم تمام اولایک الذین داغ کسانی چې برباد شو مونږ په دنیا او آخرت کې انا مې سو من ناتو سو کوم دادان چې بچ بکې او پنځمه خبر دی باب اعراض عن کتاب الله دا الله د حکم نه اورېدل علم تر الذين تنغرا کسان ته چې په شو د حساب کتاب نه سالفاظ او الفاظ ذکر یې ځان ته مولانا وای یا ځان ته سشي وای یدعون الى کتاب الله رب لیش فتر دا الله دکیو چرا دا الله کتاب دکا لیخ کم بیانم جدی پارا چرا دا الله کتاب تراش پر یو پیسلو کن لیخ کم بیانم چی پیسلو کی پر یو پرمیز دی که دا الله کتاب اسم ما تولا پاری کنو بیا اول یو ڈال دینا پا دا سر که دیو امی شایر از کم کی تولی بدن تولیدن آیا راد رسا بدن پر یک کل کل سر واری دیو کتاب نا خودره نی اوریدل بیا هم سمیدی شي دا دړه نه وای چې نه منم ما ماشه د پرته به ور وای شي دا که بیا نن دا ولې وای دا لار کتاب نه په تله نه کوي دا په دی وای چې دی وای یا ویل وای لن تمثل النار الا ایام معدودات هر دې ده او باندې دې ته ورده جهنم مگر دی اسوره دې د پاره د شمیر اسوره دې ا شمیر اسوره مونږ ویلې چاوی وردی تب دنیا وردی که پیدان وردی بھی اچاوی سالوخ ردی چی زمان مشران سالوخ ردی اسخی بارت کرن سر گورا بھی دید ہے کہ معدودات علی دال معدودات پدید تر دیمان ردی از طور بقرہ سو چرا سکی معدودتون ویلے معدودتون اگر گنڈا تی سرا جواب الہی قادر نحوی دارا چی پا کم سپت کے علی او تا سر رات لیشی نوانا تا سر جوراق داخلی وی اگا اصل وی لکه مثلا مرکوات نو مرکواتون را دی دا چکه مرکواتون دا اصل دی او مرکوات دا داغی شاخ وی یعنی جب وی لکه دلتا که التا مودودتون ویلی اگا اصل و اما مودودات دیده کسی مودودات دی مطلب دم جایز یو شدی و اصل دا دا فرارا نو معنی یو شانتی دا وارد وغرهم فی دینه ادو که که چیز دیلا پا دین دی که آغا چی دیده پا در حجون که چه منگا بابا خلاسی امگا اولیا خلاسی پا که پا داشت پا گم خبران تخویف و خرمی مکرین تا نو سرنگی بای حال دی پا که پا حال هم سرنگی بای حال دی ادا جمعنا چی کل چی جمع کن میلا پا رد پا غراز که چی شک نیشت پا آغی که قیامت که وفیت کل نفسی نا پورا پورا بار کرن شیر نسا بدلا دا چی کڑیو که خیق کرو که بادی کرن عملا و غملی سر بزی آتے ہونے کرشی او سا دویم باب خاتم بری که شپک خبری وی اول دول توحید و باقی باندر و کسم دلال پی آیات کی فا دویم آیات په پارت نمبر 19 کې پارت نمبر 19 کې دوه خبرې یو د انسانانو د دویم شوبې جواب چې زموږ دین کامل دی الله یې دین کامل چې اسلام دی او په دغه آیات 19 کې ورسره دا مو د ممبئی شوبې چې عیسی علیه السلام تعالی ابن ویل یو جواب یې شول ته پارت نمبر روم کې په دې مخکې باب کې چې دا د متشابهاتو نه دلته دویم جواب وکړو چې دا چا د الله نه دی ویل دا بغاوت نه کړی دی دریمه خبر بیا دی باب آیت نمبر 20 کې صداقت پیغمبر اسلام او دریمه خبره آیت نمبر 21 کې خباثت د علی کتاب چې اولیاء علم پیغمبران به وجل او چې چا به د الله کتاب بیانو توحید به بیانو به وجل او پنځمه خبره آیت نمبر 20 کې اشپلومه تخویف آیت نمبر 25 کې وایم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين جزاك الله مقصد سورة آل عمران بيان ده آغا طلو مطلو تاكم مكة سورة بيان شو ده زياد توضيح وزياد ودار سلام سورت دریو سو کی تقسیم دے اولی سا آد نور تریس چول سار پر درش پی تیاتونا پدی کے اولا مساج اللہ اولا صاحبی تولی پر دریو بابن کے بیانے ہر یو باب کے شپک شپک خبری نی اور ہر یو باب رومانا خبر دعوت توحید دا پرد پدر دار سرا دو بابن ختم شو لیکن درم باب لیا تتریا سر نمبر آتا پورے اور انیمہ کی مادہ کا بات بند کھا چی سور بیا بیا دی خلاتا بیانو کو اللہ خدا چیات شیعتا و دیکھیں شپک خبری نہیں اول خبران دعوت ہوئی اللہم مالک الملک پر امہ دلال بیا پیش کئی طول جلی اللہ خود دیکھ بہن صرف دلیل اقلی پیش کئی پانور کی دلال اقلیہ نقلیہ وحی طول ہوں رنبائی خبر دعوت ہوئی قل اللہم و یا اللہ مالک الملک تو بادشاہ دا بادشاہ آنے تو تل ملک ورکے تو بادشاہ دا طول دنیا ہے تو دل ملکا ورکے بادشاہی دو دنیا چار چیز خواہ خشی اخلی بادشاہی دو دنیا چار چیز خواہ خشی پا دیکھے دا اللہ ہما کی دا میم مشدد چکم دے ڈبل میم دا اول راوڑے دو بعد نوحات ہوئی چی دا اول دے دا ارپین دا محضوپانا دا تکو یا اللہ یا حضب کو دیا پدابانی میم مشدد راوڑا لیکن امام یحیٰ بن زیاد الفراء کوفی المتوفا 209 ہجری اغوائی چی نا دا خبرنا چی یا حضر پر فسار کی اغیر جواز کی را نیم مشادر روستو او دا خبرنا یا حضر شیدہ خدا نیم چی کبھلے دا تعبیر کر دے انسان دا حال نا اگر عربو طریقہ دا دا اگئی پا یو حرب سرا یو پورو جملہ وائی پا اگر حرب کے دا عربی دور فاسی و بلیغ جبا دا چی بلی کی یو حرب اگئی دی دا اگئی نا لوی جملہ مرادی لیکن میم مشدد دا دا انسان دا حال نا تعبیر کرے لیکن قصر چی پا میم بانے میم دا شن دا شولی جختی شی مطلب دا چیا اللہ ما ټول مخلوقات پر خود الله او ستا ذات پر جوخ شمال الله بس زما تم صرف تانا دی الله یا الله دغه پیغمبرانو په دعاګان کوي به الله هم وای خامہ چې الله ارشان ته مکټ کړی دا کپلار دې ک بادشاہ دې ک وزیر دې ک خان دې ارشان ته مکټ دا د خیر او شر مالک صرف ته تاسو رمضان جوړ کړی الله هم یم تب دې یا الله انی ازم الیکا یا الله ترکت کل شهر هم پر خدا زما د خیر او شر مالک صرف ته الله بل څوک نه اللهم مالک الملک اے بادشاہ دو باشم اے بادشاہ تو دنیا ورکے بادشاہ چل جو ہے اخری تو دو عربائی کے بعد دکھر دی کہ اس میں معرفہ کلچ معاشی کنا انو اغیب آنگا اگر بیا ثانی چې عین اولای نو دی راکه دا قاعده نه ټیکيږي دا قاعده چې ګټو ګر اکثری ها دا ټول اکثری کلی نی ته نه وي قاعده سور به کنه دا کلی نی کله کله دا قاعده قران کریم ماته ای چې تا خیال را نشي دی بل سر بدون نه بغیر قران نشي ویل کېده نو دلته وي مالک الملک ته بادشاہ ټول الملک باندې علی پلان په داخل ده کنه یعنی په ما تو بادشاہ ټول دنیا ورکه ټول دنیا چاله څو خدام قاعده ټیک نشو تو ورکه ټول د ټول دنیا چاله ورکه سون اسمان از مکه چاله ورکه دي نه د المل ګورم به المل غاغ نه ټول دنیا د اسمان از مکه هر ش کرسی د ټول نه دیم المل ګمره د دنیا بادشاہ چاله سو کې چاله څو د انسان بادشاہ کړ سو د پاکستان څو د بل د څو د بل ځای نه وا یا الله ای الله ستاسو پر جوښ شما مخلوق نہ ٹول تم کٹ کر دا مال کم کو تو بادشاہ ٹول دنیا یا تو یا اللہ یا بادشاہ ٹول دنیا اور کے بادشاہ دنیا ٹول بادشاہی نا اور کے بادشاہ دنیا چاند سے دکھا خشی اور اخری بادشاہ دنیا چاند سے دکھا خشی سو بادشاہ کے کسی کو تخت سلطانی کسی کو بھی در در کی تیری مرضی جیسے چاہے جدھر کر دے ادھر کر دے ستا خواخه ده باسه دل چه اختیار نیشته که بادشاه چاله ریا واخلی بعد خر بایی دا پا دنیا که عبدال گردی غوثان یقی گردی بادشاه ورکه واخلی ما دا اختیار الله چاله نیور کنه دا باش دا اختیار دا الله ره نن با بادشاه سبب آقا خوار غریبی نن با غریبی سبب بادشاه مالدار رو الله کرده وطن زمین کرد تا اخری بادشاه دنیا چاله چو خواخشی و تو از من تشاد عزت طور که چار جنو خواهشی او دلار بر چار جنو مطلب دیت اشاره دا چی بادشاہی ورگر رسی عزت نه ورکره کافر رسی عزت ده کافر رسی عزت ده نیشته عزت خود مسلمان انسان مسلمان ده نو دا عزت دا خود ورکره دلا او که اصلا غریب کرد دا خود اللہ تنی ورکره اگر غریب بای اغبا دلی بادشاہی یو دالی حورشی دارو یو علاقه تا اگه علاقه که شور شا دقیه و خده و این ده و خده و اگه چه برو خطه نو خلو روان ده او زو دک چک ده چند سادر گرده نیش رو چطور چند سپلای پاتی که نیش او شور ده تپوس دسته دی وی داد ده عالم را دی ریقا غالبا ریقی تا ده انو وی دستو کرنه وی داد عبدالله ابن مبارک ده اگر اکون شو دقیه توایی هرون تا اور پاسا ما دونو بادشاہ وقت بادشاہ نو تو بادشاہی او تورونو بادشاہ نے اگر دا سے بادشاہ چل سور کئی دا خلق پر دک چکر وانی چیز اگر مذاکا تو دا سے بادشاہ نو غریب ہو لیکن دا اللہ کتاب دا اللہ دین سرک دگا ہو تولی و کلک ہو نو اللہ دور عزت ور کر کی بادشاہ ان دا رجی فضل دا رحمت اللہ لے دیو عالم و روشی تلے دا گفن حج تلے غالباً مالتا که پڑو بان ساسر را گئے نا پویدا علی ما گئے ما یحیاء داگه چکا ما داگه یحیاء برمی کی آتا ما چا علی لبود ما تصروی چا اڑا ملک کلاو شوی پویدا پا دیش دا اللہ پا کتاب اڑا کلاوی گی خوش آلی گی من سبا خلق بلی نپی گی اگر علی لبود تو اگر تو سب مسائل بیان رو پیسیشتی ویاو ویار کرو تیلہ والا تو تیلہ کھو بداگو بخام خواب درون روپای پا لکونو ملا سے بھی خوشحال ہے عالم سے بھی خوشحال ہے دیر وطن یحیی رمی چوی بل چارن بودا مگر بل عالم مشہور رہ بودا نغوت او تبصار سے قران آیاتنا سے جراوا دوتے پیسی ور کولا پیسی ولور پی جراوا تنو یڑے می پی ال کبل چن چا تے دا ولی کہ بادشاہ فرشتان ودل تے والیم دے پودل نی وے اخ تے بوتا چن تے تلی دا ور کے گن کوٹا گئے گن کوا بھائی کہنا ڈیوے بالا کڑو اسی نکل ائی سا لستل چې دې ویډیو جوا جوا چې روان دل دی عمره کا هارون دې دکر دکر دی هارون ارشد د توی حیات ته دې دروازه کو او درې ژوند تختی او د نن لا په تیار کلا ته په ګوټ کې راټین کا چې لا دې وغه سوره سوره وه دې په ځان جامو د قبر چنجو له خو سمې او خجه مکری بادشاه سلامت او هاو کو په نور دې نور وا بیا دا خبره دې ویډیو له ګوډیو نه ګیرا وته وی وی نور سوا وته وی دا کار ته نو په دنیا کې بادشاہ یې کنه نو دا یاد کا چې ته به بادشاہ ته مخامخ کیږي نو دا په فیصلې کو چې سبا غو مخامخ شي چې بیا خپه نه یو چې کا واسو ټیک شم خیر بیا غو ته وی وسه در کوم غو نه وسه به یار ما ته څه نه تاسو نشته یی دا څه خو خو مو به منی و می ما ته بیا مراده خراب دے دے دی خبر تقریب کی چرال خبر معمولی خرق نو دئی تاریخ صحابہ تاریخ ہو گئی پتہ چاہیے سنگ کر دنیا پر تک خرق نو داغی داغی پہ دائی روب یو با یو وزیر دے یو یو یو عالم دے دی دی یغ تر وی غالبا د صلاح الدین ایوبی د د تر وی غون بادشاہ یو عالم هغه چې دا عالم ما ته راځي نو ما به درې دان شو نو دا شو بو غیر دا غنا ولی هغه هغه خپل ځان نو سپکړ چاته عالم به بغیر د حق ځان کلکتی چې د ول زور کوي چې ګور چې اسوګ دې چې وا نه خلی ته او به بچا نه به پیسې وتا اخلي چې بیا بچا نه به سو د ما دای د رت کو دې شي به بخوار زار بغیر دې نو نو بادشاہی په دې د عزت په دې کې چې ته بادشاہ شې عزت په دې کې چې خپل ځان ټیټ شو ته ته مثلا اثر نو تا د بادشاہ او تا د مختاجی بیا خانه و ته د باندې شې عزت ورکې چل چې خو خشي یو فقیر عزت ورکې او مالدار لبنی بھی عزت و تو ظلمان تشا عزت لکی چی چالی چی خواہ خشی بیا دکال خیر یو ذکر کی بل پی قیاس کی دان کی خیر دا اللہ پر لاتھ کے شر دبل چاہ لاتھ کے خود دید ہے کی اگا خیر ذکر او شر پی قیاس کی بیا دکال خیر او شر خو اشارہ دی تارا چی دا اللہ آرے او کار دا خیر دے کتا تا بگی شرخ کار تار روح تا پتہ دی دی کستا پایدہ وا بیا دې کار خیر په لاس تا کې دی خیر او شر یغیان ته پرانت ما قدرت یو دی دی وجوسان دو خدایانو یم با یو یو د شر والا یا یزدان چې دا د خیر او رمن جو د شر او الله خدا بیا دې څنګه به موږ مانو په ستا په لاس خیر او شر دی نه په نقصان ستا لاس یې بل چاله اس کې نشته انک الا کل شئ قدیر خنتی پرسی با قدرت والا او دلیل عقلی پدی مطلب چې الله مالک الملک سوک دی بادشاہ طول اللیل تو دنه کې شپه پر روز کې شپه دنه کې روز لیگی لکه نن سوا شپه ورا کیگی روز لیگی بیا با یزدی بیا با روز شپه برابر شی بیا با شپه لیگی و روز لنیگی جمی تا چروانش خبره طول جو لیل تو دنه کې شپه پر روز کې او دنه کې دا وا چې یا الله ستا په لاس کې دي شپه او ورځ ستا لاس کې زمانه ته زمانه خالق یې مالک یې رد په دهریانو باندې دهری وایي دهر الٰه دی نو ستا دا خیلا دی چې کله تور شي کله سپین شي تو جلیل ته د نکیش په پروت کې د نکیش ورځ پښ په پر د نکیش ورځ پښ په کې تو غتول المی خیم المی ته اترابات موحد مشرک نه حیات نه مراد دی کې حیات حیات روحانی دی د رسول امام کې وراشي افمن کان میتا فاحینا او آیا غتو چرو جاهل فاحینا نغم جون دی کې په قران سره په توحید سره حیات مراد روحانی حیات ته هم یو معنی بعد خلق دا بلا معنی هم کرده جو جوانده درنه روباتی اگه جوانده یعنی چورگوره نلمیتی ده اگه مرینا و توف لمیتا ملخی روباتی چه اگه مره اگه ده خدای سیده سه تک نجوری گی اتوید مخمخ شروع ده مراتی نه روباتی موحید ده مشرک نه لکه ده آذر پا کور که ابراهیم اسلام الله پیدا کن روباتی تا مشرک ده موحد نه ده نوح ارزام پا کور که کنان پیدا کرده ده نوح ارزام سو واسو چه خبر ده موحد کی ده ابراهیم ارزام واسو چه خبر ده موحد کی یه مخلوق اجه سبقی شاره ده مخلوق که پیغمبر ده ده غلاس که اختیاری خبر با چه خبر پلار پیغمبر ده غلاس که مسلمان کی او یو مسلمان زیه یک خپل پلار نشی موحد کرده لکه ابراهیم ارزام اکه مسلمان پلاری او دا اغا زیه مشرکی لکه کنان این نیشی دادا اللہ لاز کرده وطار دو کمانت شعب اغیاری حسام او خراب کرده چار جفا حبی حسام لا تغنون بای خبران داور توید پایبان دلیل اقنی او دویم اخبر دی بابا تحدید مومنان را پر موالات کفارو چه تا ایمان راول ایمان تا قاضی داره چه تا با دوستی نکهی سران لین دن جدا خبر را کستا ضرور دی و سرکول اشه لیکن دوستی و سرنش و دوستی دیر سی پاته پڑه که بسر موحدین مومنان سر بی دوستی که موحدین را نی پکار چه از چه سر دوستی که لا تخل مومنون ندینی که مومنان کافران پا دوستای بانده من دون بید مومنان دوستی که مومنان سر بکه المومن اسم مشتقی ده او کل چه اسم مشتقی با بانی لغوشی دینا مراد یعنی اغا ماده ده اشتقاق ده بار علتی مومنون مومن چه توی چه که ایمانی نو که ایمان در کیوی که نا انو تال نوی بکرتا ده به ایمان سر دوستیو که ایمان تا قادا داره چه ایمان سر بطه دوستی نکه البته معامله سر کل حساب نقصانی یا ده اسلام پا کس پا کوالنی مومنین سے ایمان والا الکافرین کافران لال اولیاء دوستان بید مومنان و میں بال دار کا چاچو کا داکار یعنی کافران سر دوستیو کرا کمولا و کامیو خان و بادشاہ فلے سم اللہ پیچھے میرے طرف دا اللہ نہ پہ ایش سے شکے اللہ و سر تارونی دنے دا اللہ بندہ دے نہ اگر ایش شنے بس یہ لیسا بھی شین دے لیسا بھی شین دیو پہنے چی ایش شین دے شیخ القرآن داری یو کلیوار و اگر آگل و ریتا ری دا دا امام راضی کل دے درے علاقے چکنے تا آئیتا راضی وئی راضیان دیر دی فخر الدین راضی جارگی او بکر راضی دی مطلع درے کنی دی لیکن مگو پی خوری یا لاوری وغیرہ در غرے لے کلو او لے راضی خاریہ بنوا در باڑیان تو کرالو تو دار راضی سو دار چکرن او تری پکرائی خرسو لے در بات در آوا چپکوا چی دور پت او پڑتی گی دو تی دا پسو دا پا دور پیسو دا یو پیسے دو پیسے بیچی لاس دو نس پکوا در کیوی چیر دا خو جیبت شے نا چی دور غٹ دے حضور سپک مزدار دا خورم کلی تا چی خلق دا واما دای کلی که اگر پا کڑان چاہنو نوی لی لی آن آگے واغا تا پا پیسا بانی ترخ کی نیو نیو لیا حضور دی نا تا با دا آگے اگر تار کلاو شو دے نا بور دی چی غز شو چیو که دور دا گوا پر دوا اگر او چاہ دا انداز ہوئی گر دی یا علمون مومون بی بلدتی رے اے در مسلمانان حال وجدتم مثل حادش تا داشت شیلی دل ده چه دور غد و پرسی دل ایمان بکنو یا سره با غدی اخ غد بزان تاوی اده با آمولا بمی اده با کافران حضورت که کلو ویو ملک دی کلو نداشت شید علیه سمی شنده کدیس شیو دو دوستان دو با کفار حضورتی والی کولا لیسه بشین څوک دی هغه مولا دی هغه بادشاه دی چې ښه غټ پټ د دوستي کوي کافرانو سره هم اغلی جدا شی دی خو دوست به ورته نه وایي دوست به صرف مؤمن ته وایي هل وجدتم یا ایها المؤمنون ببلده ای د مری مسلمان مؤمنانو هل وجدتم مثل هذا الشی چې دوره غټو دوړو کې پرده ترې جوړ شوه نو په غټه مه شوه ایمان پکې نشته دی ته مه ګوره چې دا خو لوی سره چې قرآن نشي بیانول توحی نشي بیان هغه لیسه بشین دی الا ان تتقوا مگر که ځان بچ کړي دی د دوستای دین نه ځان بچ کول بعض حال کوي کله چې دوستو ته رکی چې ته ځان بچ کړي دا خو خلاف خبره دا خلاف چې الله عزت زور کړو معذره زور کړو مر زما راسې ژوند زما راسې نو ته خو دا نه ویلي دا توحی نه خل منابي خبره پیغمبران داسې کړي چېرته وخه چې پیغمبر چېرته مطلب پټکه غلي کړې ده چېرته چې دوستي وتره کوم دي سره دوستي پکې نشته مگر که ځان بچ کړي نه ځان بچ کول د دوستان مطلب ځان ته وساتئ دا معنی ده دا چې ځان ته ساتئ نو خیر لږ دوستي وتره وکړه دا خو مکمل د توحی نه خلاف خبره او حضور مغام ته دال ته وي چې الله نه ریږه نه مې ریږه ری تا تو الله د خپل ځان نه که دوستي د تو کړه لیسه بشی نه ویل المصیر الله ته واپس یې وایم تخبو قتل پټوي دا سوئی چې ګوره کله کله یو سړی داسې په خولې باندې امریکې بد بد وایي غلې غلی سره دوستي کوي نو الله یې دا خو پړه کې ته دوستي پټې دار بند تو ته کنځله وینا کې سیاسي لیکن تا الله ته معلوم دی قل ان تخبو ما فی صدورکم و قتل پټوي تاسو چې هغه چې ستاسو سینو کې سینه کې دوستي کنه او تو دو یا کار کوي دوستي کله کله وته دار شي امریکې ته یعلم الله نو فود الله غیبان دی الله ته پته ده وعلم ما فی سماوات و ما فی الارض ستا خو پرېږده فود الله په هغه باندې چې اسمانونو کې په ځمکه کې دي او الله په عرش باندې قدرت والا دی اوس درېمه خبره تخویف وکړئ هغه چا ته چې پړه کې دوستي ورته نیولې ده په خولې به مخامخ باندې په مخامخ باندې بد رد وایي یوم تجدی یاد کا اور دن کی وہ می ہر یوم اس بدلہ دا جے کرو من خیر سنے کی مقدر ہادی مخامخ او اگر بدلہ دا جے کرو سو بدی بدلہ مخامخ من خود تار دے کے پیار اور بڑا سی تا پتہ لی جا تا خکل کو بعد تو دو خو خی بلا نفس لو ان بنا کا شی لے پمند دی نفس کی او بینو پدی پمند دی بد عمل دی بد عمل کی امرن بھائی دا فاصلہ لویا چرولی دے مانا یا لے تبین بلا راضی سورت محروب کی اٹھا تیسی ویب یا لے تبین بین کا وہ دل مشرق ہائی شغما ساما کے مشرق مغرب جروال چرولی دے مانا واللہ روح ہم بل عباد ایو حضرکم اللہ اگر انتا تو اللہ رکھ پل بانا بیا تائی اللہ نے ویری گی گوری دوستو نکے دقا خلق سر واللہ روح ہم بل عباد اللہ دے مربان فخول بانی گانا بانی اس علم خبر دا باب تحذیر بے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام نے دو سنت تابعیوں کی ٹی وی اور کی پھلی قل ان کنتم تحبون اللہ و کچری تاسو کچری تاسو مینہ کوئی دا اللہ سر دعویٰ کہہ دی جمع اللہ سر دا اللہ دین سر مینہ نفت بیونی نظما تابعیوں کی یہ بکم اللہ مینہ بکتاب سر اللہ د پیغمبر ځان ته بیرو په داس ته امتحان دی که ته دا وکړې زما خو الله ته ډېره مینه زما قرآن ته ډېره مینه زما دین ته ډېره مینه نو د هغې لپاره شرط دا دی چې پیغمبر ته ځواب ورکړې په هره معامله کې په غم کې په خاده کې معاملاتو کې عباداتو کې پته ویونې یحبب نجیب یا سره ځي یحببکم الله مینه به تاسو الله د الله محبوب شي الله خپل اعلان کوي ته به زما محبوب شي تو دنیا بس بادشاہی آگئی تر سے نہیں دیکھے سر چتا تھا مین ہو کہ دائی بس مین ڈرو اور دا اللہ دا مین دے اس کے آلہ دائی رو ور شر دارش پہ غم کے پہ خادہ کے معاملات کے عبادات کے پہ ہر یو شکے دا نبی اسلام سنت خپل کا بس خپل کا پدی دا بانے لی کی علماء وی من دا محبت ہوں وخالف سنة رسول الله توشي دعوك إلى الله محمد على دين أخلاق ولي في غمبر الإسلام ده سنته فواشي بوا كذاب دي درجن دي و کتاب الله کذب و دالا کتاب دا تکذیب کرده اگر یو سالی کوئی تاثر اللہ و انتا تظهر خبه تو خلاف که دالا دین او اظهار که چه ما دالا دین سمینه دا هادا لیون فیل فیل دا پر خیاسی با دیو دا خسا ناشنا خیاسی که این کم تا تاریخن فی حبی که کچر تو خپل مینه که رشتی نکنه انو لا تا تو تب لاللہ پیغمبر دو پیغمبر رسان اطاعت بکرو فا ان المحب لیمان یو محب موتیو دکا آره محب مینه کن که چی چا ترمین دا غیر تحاد که دا پا نقش قدم باندی دا شان جامعی چی آشان سپلا اگر جوڑ اگر شان دی شو شا جوڑی نو تو سنگ مینه که عرف خلاف دیو وائد اللہ ترمینه دا پیغمبر رسان دا کرنو که دا تچکه یا صحابہ و صحابہ و ترمینہ و اگر کوشش کو چاہے نبی اسلام پشان میں جدان جور کو دلیو جنا وائی با نبی گفت ایداد متعال پیغمبر اسلام تا اللہ پاک ویلی دی کہ با امت رسا بلوت میں مقال چی اخفل امت تا پریر مین بانی زادمان خبر ورس ہو انتو حبل الہ فتبیون چرتا تو خدا تبینہ کوئی نظمات آگیرو کہیں نیسا کارو مطابعات بیرون تکہ اس سے اوکار نیکی چکن در پیغمبر رسان در مطابعات نبارنا کتا در پیغمبر رسان اتحاد دیو نکس نیکی در نیکی ندا وائی دوات ہمیں چی حج ہر چیز اتباع من شدو گومو آرہ غصو چیز ما پی اتحاد کی در پیغمبر رسان اتحاد کی زانی پکے رکھا سات و داخر دی حبیب یو حبب کم دا اللہ تر بطاب آنے محر رہی کی حبب کم یو حبب کم اللہ دلتا موئی قلن کم تو صحبون اللہ موئی کہ چلیتا چنیا کوئی دا اللہ تا دعوت دا فتوی انہی دا ماتا بیاری کرنا نبی اسلام مینہ چاہ سوا دی کتاب سرا نکستا مینہ نبی اللہ تا دی کتاب تا کہنا دا اللہ محبوب بچے یو حبب کم اللہ میں بلکی تاثر اللہ دا اللہ محبوب بشے تو پیغمبر ممشی پا آخرت کے ویخبر لکم بخن و کتاب دا من جنوب دنے جنوب اکم طول گناہ دا اللہ محب کی واللہ غفور رحیم اللہ بخن کے مہربان بغیر دا پردی حقنا قدرتی اللہ وہاں امن دا اللہ اور پیغمبر دا اللہ قرآن بانے ملو کے پسندت حمد کے فہم تاواللہ کچھرے واوقت اتاب اعتباد دا اللہ دا قرآن نا و دا پیغمبر نا یقینا اللہ مینہ نا کئی دا منکرین نا سرا ان اللہ دیر نوہ مخکا پینزو خبر سادور خبرو چھے او دا مخ پینزو مخبر دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اس قالت امراۃ عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محرن فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی و انی سمیتها مریم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار جزاك الله مقصد سورة آل عمران بیان رہا سلور مسئلہ کنچی مکہ سورت کی بیان شیخ حضرت زیاد تفصیل او زیاد و عداد سارا سورت پر دری سورت کی تقسیم دی اولی سا درش پیتا ہے تو نرہ چون سٹ پوری پر دی اولی سا کی اولی مسئلہ سورت چکم دے اس بات توحید اگر بیانی اداب پر دری باب انہوں کی تقسیم دا اول باب اپا ہر یا باب کشپک شپک خبر بھی اول باب تا تر آیت نمبر 17 پورې 18 پورې ول ساتو په کې شپږ خبرې او اول دا توحید و دویم باب د آیت نمبر 18 تر 25 پورې 25 پورې شپږ پورې 25 باندې ختم شپږ کې مو شپږ خبرې تاسو به یادې بیا د آیت نمبر 25 نه دریم باب شروع شو تر 25 آیت پورې 24 پورې په دې کې مو شپږ خبرې لومړی خبره اللهم مالک الملک دعوا توحید بیا باندې دلیل عقلی تولج الله فی النهار بیا لا تهزم المؤمنون تهدید مؤمنان ته چې مؤمن ځان ته د ایمان دعوه کوي نو تا باندې جایز دی تاله چې کفار ته مینه وکړي معاملی جدا شوې او درېمه خبره د باب آیت نمبر 30 کې چې تخویف اخروي که چېرې غیرو خلکو مینه کوي لکه ده نو دا آخرت کې به ته بیا پته ولګي بیا آیت نمبر 31 کې په دې کې ترغیب ورکړه تهدید ورکړه تیزوالی ورکړه مؤمنان ته په اعتبار د پیغمبر تام که دعوت د اسلام چې الله ته امین کوم پیغمبر نو د پیغمبر اطاعت به کوي نو الله ورته امین وکړي او د دې بیان د دې باب پنځمه خبره ده ادا د عیسایانو اړومبنی شبه چې زمونږ عیسی اسلام ته الله ابن ویلي د هغې دوه جوابونه مخکې شو دا درېم جواب تفصیلي دی نو دوه جواب یې شو مختصره یو جواب آیت نمبر اووم کې شو بطور تسلیم چې ټیک ده لږ ساعت دی تر منو چې هغې بند ورته ویلي خو یې بند متشابهاتو نه دی او متشابه لفظ هغه چې به دوه درې معنی خو د متکلم مراد معنی یو وي نو ابن هغه داسې ویلی خو نه ده که څه په د خیال دا ویلی دا محبوب دی دویم جواب ویله کړ په آیت نمبر 19 کې چې دس من البغات دی دا الله نه ویل درو وایه دا باغیان دنده کړه په دغه کتابونو کې دې درېم جواب کوي تفصیلي چې څنګه مولا دا خو نه سجاد شاید نه تا معلوم دی د عمران لور وه مریم عمران چې دا د ابراهیم علیه السلام اولاد کړو ابراهیم علیه السلام د نوح علیه السلام اولاد کړو هغه د آدم علیه السلام نو څنګه ابن الله شه دا خو شاید نه تا معلوم دی د هغه ته بریلیان ته وو یې نبی السلام نور دی نو څنګه نور دی دا خو پلار معلوم دی مور معلومه ده نیکۍ معلوم دی ښځې معلومې دي اولاد ما خو نور نو پرښتې نو خو انسانانو البته په اعتبار به نور ویلی شي چې مشن نور ذات بشر دی که ته ذات انکار چې بشر دی دا خو تا د قرآن انکار کو قرآن خو دا ډېر ځای راځي چې سبحان الذي اثرى بعبدي ابدي ویلي قل انما انا بشر مثلكم ځای په ده وایي نو څنګه وایي چې نبی اسلام نور دی دا د عیسایانو د هغه درېم د لومړۍ شوبې درېم جواب دی دا تفصیلي دی ان الله اصطفا آدمه یقین چون کړو آدم علیه السلام دپاره نبوت و نوح نوح علیه السلام آل ابراهیم علیه السلام او آل عمران علیه السلام الله عالم په مخلوقات د خپلو زمانو باندې نورتم په داسې هغه حال دی مخکې نه په داسې حال کې دی چون کړو چې اولاد دی بعضو یعنی عمران چې د ابراهیم السلام اولاد کې ابراهیم السلام نوح علیه السلام په اولاد کې نوح علیه السلام د آدم بابا اولاد کې نه نور په ورکم راغی او کوم راغی په کې ابن الله راغی په داسې حال کې چې اولاد دې بعض بعض والله سمیع علیم الله دې ورلونکی پوه ذات اوس قاتل عمران عمران او یاد کړه کله چې خضر عمران ای رب زما انی نظرت لک ما نور کړل لکه یعنی لخدمت دین کا د پاره د خدمت د دین ستا ما د هغه بچی فی بطنی زما په خیره محرم و کمل اعظم محرم چې چا که ورویت یا د الله دین خدمت کولی شي او چا که د غلامان ذهنی بل تلان د لنزی غنی شي کولا مثلا محرم و کمل اعظم فتقبل منی نقبل که زمان الله د خدمت دین ده پارا انکا یکی انتا خاستا السمیع انکا دیکھے انتا تاکید ده کاپا د خطاب دام تاکید انت ذوی فصل دا مزید تاکید سمیع فوزن دو فائل مزید تاکید علیم مزید تاکید علی بلام پا سمیع من پا علیم دا مزید تاکید دا دور تاکیدات چاو کن دا اولی بای ما ایک راک کر خلاف مخبر قرآن مجید که مقدا اولی که پی ایک دا غا قول زرین ده دا دلیل ده دلیل نقلی پا دا اللہ لا الہ الا هو اوی اوریدون که یعنی قبلون که بحاس تو او خاص تو پوه نو لا اله الا هو بل تو غیر تو نشتا فلا معذاتا هر کله چې ویزه ګول دی بچا دا نیوی قال ای رب یا رب ما انی ولا تنسا کما ودګل جن یا الله ما خدا لک سوال کو ول الله ما تمکن دې ته هوس پته لګی دا چې دا جن دی خو دې دا لګ دې دې کې منلو والله ما تمکن پته والله عالم ما ذات الله خپل په ما دې ګول دی دیلا دالا پیدا چې الله تعالی فضل جن بجن دینما دا جن پیدا کی ولی سر دا کرکان سا او نرے سرے پا خدمت دین کی پشان دی جنہیں مدا دا اللہ قول والا وطا او لگو متاثل شا او نرے سرے پا خدمت دین کی پشان دی جنہیں دا شن جنہ کئی الحمدللہ منتم دا جنہ کشتے چی دیر سری تی قربان شا پا لکونو خلب شا گر پا لکونو باندزنا ناو کی نمونی ابتتوا اخلما میر شیر چې چا و بلې موږ دې بغیار نه وو موږ خدای دې الله خو نو خدای په تور خلکو ته ترغیب ورکړو نور خو ستاسو معاملې الله سره وي موږ خو ته ترغیب ورکړو خلکو چې ځان زنانه جوړت کارونه کوي نو ټول کوم وو دا به درس په ټول په غوړ لګي نو یې لګي خو نه تاسو ولې فضلک نبی سره په شا په خدمت دین کې په شان دي نه نو متصل کلام شد الله یاد دې بیماریان د مور خبره ده دا د غیر ما افسوس ته نه ده دا به کلام مقلوب شي بیا دا انثى مخکې شي ذکر وليس الانثى كالذكر او نه دا خزه په خدمت دین کې بشاند سړي ولی خبرو ټیک ده خود تکلیفونه ډیر زیات دي پلار نه پی بیا ول خوند بیا نه پی بچی مجبور کړي خود دا ته خلی دي یار څه ته نه ګور بس ځان قرباني دا د غیر قول چې ليس الانثى كالذكر ندا جینای په خدمت دین کې پشان ده سړی پشان ده که سړی که کوم ودیش بروانیشته او جینای په شپه پیراله پلار ته مغامي مور ته مغامي رون ته مغامي بیا خو خلک وای نه تول ول را نه چرته وی چر نه تقریبا ته ډیر دیاتی او سړی هو که چرته ودیش او چرته لا خراغه هیڅ خبر نشته او دل نبی اسلام ویلې چې تاسو سره کې ګرځي تاسو چرته ګډولې ده کنه کور ته راول ان مالک پیدا شو ور به جن ستاره یو کس کوي چې کی وخه نار ته غوسه شه یو ته دی دی در ته ورشي مطلب دا دی ک سره ګردی چر ته پروا خو نشته او که خبره ګردی دغه خبره به هاو د ګړې چې چاونی ولا نو دی وای نه تکلیف خو ته خو خدای پاک بچ کی نو خدمت د دین کې د خدای کار دی رنه سودم دلته کې او په صحابه کې دا چې خدای چا دی چته وي لکه امهات المؤمنین دا ډېرې چتې نور ډېری هر انصار رضی الله دا یو صحابیه ده کله چې قادسیه جنګ له د هغې بچي تلل څلور بچي وو دا لویه شاعر هم ده هلته انسا نو هغې ورته وي زه به تړله بوډای وایي وې بابا ته به څه کوې زما کار ده که نه ما بوځئ نو چې بوی تله نو چې سهار شه دی یاد له تلم هغه ورته یو خبره ورته کوم ښه ودرېږې وي زه یو خبره ورته کوم وي ما خونت اباكم ما استطاع لارض خيانات نجوى بلارن في ذاك وما ولا فضحت ما صار ما مكان شكم لي اغم مني شرم ولي مرتي نوم راغلي وما بتاز عن دريخ سانات بخا دات خضا وما بتاز عن دريخ سانات يوم لبلار پردتا تلا ابل بي دما مكان ولم ني شرم ولي وإذا ما بيو خبر صواني زان قربان کوي خوج ور شکاسو نو خپل سر اي وي بالکل مور هي اي چې لار ما ديګر سلور جنازې راوړي طرف ته يې هم ساري نه و سرو بچور بچي بچي شهيدان شو اي سجد شکر وي دي له عمر راغلو وي دي له عمر راغلو والحمد لله وي ګټه چاوکا وي ګر فتح مسلمانانو را وي بس شکر الحمد لله سجد وکړه او دي له عمر راغلو دا خو يا دلته مر يا دلته مرګه دا څه خبري ده دا په قران ټریننګ شوی خانه دا د دې معنی خو دا هغه خدي دي خو چې قران ټریننګ کې نبی په ځان پر وای انا په بچو پر وای انا خل ټریننګ نه یریږي درته نو ولې څه ذکر نه دې سره په خدمت دین په شان دي جنه یو مان را شو دا الله وي تا چې تور وای وکړو دا به دور کارو کې چې یو په سره نه کړي یاد بی بی مریم د مور او ابسود غندې چه لیس الانثى كالذكر کلام مقلوب ده ندا جنائی پا خدمت دیدن پشاند سری و امیسا میتوها ما نمکه و دین مریم مریم مرا مریم انا مطلب ده چیتا بیا زدین و این یوزها از پناکو ما دیده بکا پتا سرا اولاد دیده من شیطان رجن شیطان رتیو شنا او تا غادی سی غادی که ما من مولود جولو الا نحضو شیطان فاسا الا سارحان من نخصت تی شیطان الا مریم و ابنه حدیث مطلب شا نو خلق مانا کئی او یو بچه چی پیدا شی نو شیطان اغبان چوڑا لگئی ناغا بیا چگه ہوئی نو دا بی بگوی دو بانے چوڑا نا لگو لی یو پی مریم بانے یو پی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولی اگر دعا خواست منگو یو مریم خو پیدا شوی دا دا سوالی کرده پی چوڑا مخی لگی ری نا دا شی خوی دا مانان دا چل قرآن رحمت اللہ کو بدا حدیثم سیٹنگ بیکو یہ مانا دارا چی هر یو مولود مولود زم مولود ما تو مولود شپیتو کلو مولود پیدا شیو کنا هر یو انسان تی مراد دیں هر انسان چی شرک آواز کئی یا اللہ یا رسول اللہ مرد یا خود تو داشت شیطان پر رغبانی کئی یعنی شیطان وسوسا چی پاگی بس دو کسانی چی تی شیطان وسوسا چولی یو مریم و یو ایزیو باقی شیطان نبی اسلام دو وسوسا چولی خود نبی اسلام وی وای په ما یو ځل وای ما مسکو د شپې شیطان ما تو سطحې چولی وای ما د مران را ټینګ کړو حدیث ته کورته ځي د هغه د خولې لاره زما په لاسه ما ټینګ کړو اما چې سهار به د هلکان ته د مدینې ورکوم چې سر لوبې کړو ما ته د حضرت سلیمان السلام هغه دعا یاده شوه چې الله مالداس بادشاهي داسې اقتدار راکړي چې زما معجزه شي هغه دا دغه معجزه شي دا پیریان کابو کړو نما پرېښوده دغه د وجې وسوسه واچې شیطان کنه یو دې دوه ته وسوسه نشو چولتي هغه دغه مور سوال کړو د بیماریم د خپل لور د خپل لور د پاره د هغه د اولاد د پاره دا خو یو دی په دورا وای نیو د دوا بیکا اته په ناکو ما دی لا پتا تا یې په امداد ستاسو د شي او اولاد دې له شیطان نه شیطان ته ویښو نه فتقبل رب و نو قبول کړه دې له رب دې لپاره خدمت دې بی قبول حتن تا قبول تی آخی استا سرا وان بطا نباتا حتن اولیه که دیلا وی ضربونه که اولیه که دیل پلویول خیستا یعنی دیدی ما احوال اولو ورکا دالی خستا دیدی لکان تجو گرما وی زور فسقیم قسم دی دا سور خدی مو خود دیر لیوالی دالا کتاب رو ناسو کنا مو خود دا تتی سال ما دا خبر اکثر دا زمان دی مخترایشی بیا یو دا تلم دا دا ایاد مولی سے مدرسی تا دا خبر ما دیده که یاد چی انو تلم بل بل چاہتا دو غم شو دا اگر دوال سرم جتلم دا اگر دا شاگردان و دا ملک آیاد شتی بیا ما دو بیا وفات رم و توی چای بارا دو سر اسکما اشنا چای نا چی من گرد دا دوال کن چی رات نمو اما تا ناسو آیادا نو جدان نلارم دا اگر شاگردان رو لائی دو پیجاندن سو ما تر دوال دوریم کبیم ریش ایاد مولی سے ماز دو ہزار کے ماز دو دورہ کڑی وا نو خیر کی ناسو گپ لگی چاہیو سو چاہیو سو چاہیو سو علکان و طالبان و داغو استادان دو مدرتی یو گز بکی یو عالم یاد کن وی اگر نایو شل کار کلس کلمک چاہتا بزر استاتور مردیں اگوات زمان سلویخ کارا یو تی بیا ورو چا تاسو د ما سلویخ کارا هغه یو خان درو دا نو ما نه چا تاسو کوي چا تا استاد یو استاد یو که چا تا ما دا استاد خدګه دا دغه کې یی څه وای ما دا خدا دا چې په خان به خپګی یو یی څه بنو اتا زاد استاد نو خیر نه وای دې کنه استاد جی اون دی وای دا څه دغه دمو رانی وای دې په نوم دې هیڅ خبر نه نو خیر ما ته یی څه ما استاد سره عمر ما تمام سروي خانه یو بل ډول آیاس چې ما در درد خو هغه خو د پینځشتو کارو د چې شلو کال تقریبا شل دویشتو کالو انو سو هغه پینځش کال یې شو 2004 2005 نه غتن اریان شنو نو ما ای خو مان ته پوه نشو کوی زه خپه نشی چې دروغ د دروغ وي ما ته یو خبره ته کوم ما یو بل خبره وره ما د ما عمر دی 78 سال دوکه ماتیا ما دا دما دا خوردی وی تا دا موای خلق بوی یا دا 78 سال یا داد خبری که یو کلک کلک ری وی تو نظر که ما خیر نظر بشن خبر بوشی و مور بشن زیاد نور بسوشی انوی تکلیفی اتا کنا نما دا 78 سال ما مدا اٹھتی سال عمر قرآن تا نات مشیخ تا پو دو پا 1986 کے نو او زمان عمر آتا نا سلویخ کار روسو شو نو دا سلویخ کار نو دیتا دو جوان راما دا دین امر که دو قرآن نک بغیر کم جوان را بس جوان دی تو قرآن نمز دیتا وشت او پاس کم دیا لکانتا سور ما شمان وارا سوک نا بالغ ایو توکی لیوز بالغان شوی منگ بانی خود بلوغ تا رو 25 سال 23 سال تیر شو یعنی بلوغ نا بار ایک منگ سور تو گناه نا بکری دین غد گناه شد چه قرآن تا منگ نکی ناستو سور غد گناه منگ کری دیرش کار من قرآن محروم او آتا او پکار که ما شمان لی مور پلارکی نیکنه خدا پینزار کنه خدا خپل مکلب شکنه نو دا دیرش کارون که قرآن خلاف تیر کردی نو دین اغر گناه بلشتر نور گناه خوبا من یا کری یا رسی چشی دی پل گناه یا دل خو خنده دی نو دا اغر دیرش اتر دیرش کارل رو پا دیمر که ندار که این صاحب اونا نو آغا ماهور چی که آیت دینی ماهور میدار شد دی با دده این قسمت خره دن وقت درسون چرتو که او یو شیخ القرآن درس کن آغا پا رو من مدیان دور پا توی کردی تا ما دا دا دی مرجای رو تیو مولان سیب ناسه دا ما تا ایزا پسند ستر که پنکیل سا تلیما ما یارمان ده چه منگو دا وقت تلی دا دی مرجای رو سنار دا مشر سره دا علیم ده خط تکلا خواه دا پنون علیم ده آغا قرآن دور آغا سا شیخ سر دوریم کردی غلام دا خان سر تیو سرم کردی نو دا ما تا وی چه سازور مردمه خدا گوه شه مردمه چیان یو مردمه یو دور کرد شیخ سر ما داغه با ما دیر دوی اثر رو ما واسه مین آره رو زیادتا نو ما داغه دوره بیا پیدا کری زیاد پدابانه چی سو روی اگه تقریبا چی چار ریکارد کرد ما اگه طول لیکلی بیا مولانا سیف سر طریب سر ما لس دوره بیا اگه سر کردی نو دا طول ما لیکلی دا داغی نچور دا ما اخبرم کتابون و زبون با کتلی دی نو دا داغی اگه درسه نو خدا ما کل ماحول والوار که یه دینی ماحول که لالو اکرا نو دا ماشوان دینی ماحول که لویگی دایی پو کورو کن درسونه دیده همین دوره لیوی اکثر او دا سور بختور خرده اوز که دوست و دایی خرابی و دایی بر قسمتی بای خداری نخرابی پی لادایی خری دا بلوغ نمخ اکثر دیر ماشوان قرآن لراغری دلتا دا ما تر چکم دا خلول علماء دیو دا قرآن تقلا تقلا خخ کئی دا طول نابال کشتن میوها کو مولانا و دا داغ دا اشان دام نابالی غاو تقریما وکی که انداغا و نواز مولی سی بو که لیاقت دا طول وارا لکانو و دا وارا ماشوان سرناتو پر دینی ماحول که خدا فاک لیکری دا دیر بہترین یعنی یا ماحول دلتا که چی موری معلیم اوی و پلاری معلیمی دا لار کتاب او بچی اوی دی ماحول وانی شیطان سا سر کولشی شیطان دا تی تختی انشاءاللہ وان باتا نباتا نحطا نانا او زرغون اکرام نگا انگلیا اکرام نگا پلوزور خیستا طرف دینی ماحول وکا پلا دکریا عظیموار کام نگا دی و جالو کافلا یعنی اذکرات اسلام والا کپیل جو کن ولی دا داغی سو کوئی دماسی خوان دی موز دماسی و تا ترور روی اسو کوئی دای او خیو پدی پدو بانی فی زغیر سامان داغی خور وادا نو دا مور بوت لا چی دا ما منلی دا یوی زبی لویم بلوی زبی لویم بلوی زبی لویم نو پایی بان بیا اسکی واجون یا اس روز تو رو تفصیل پدی که اسکا سو کتا کروی سو کتا اسکا سو کتا خاصنا سو کتا پچوی منگو تا اسکا سوابه وارا نو اسکی واجو پا اسکی دا غر اوات را رزقیا رستم نو خکر ما حول موری ما لیا زبردست خدا دا غر ولیه دا قرآن ثابتی ولیه دا او پلاری چه اسو کوئی پیغمبر حضرت عمران اسو کوئی که پیغمبر نه ولی خوده ده او بیاد پیغمبر پا پرورش کلوه شوا دخل ماحول مخل ماحول و که پلا ده که تا تو خوشحالی شی تا تو خود عالمانی ده قرآن نو بچی با امطور پا خکل ماحول کلوه شی او که تا گرد واری نو خیر تم سم شاتر کنا اکثر ارختری چی گمده خلاف دی گرد وار دی دنانا و تکلیفونه جور کردی نوی نی پریدی اکثر از اکتا امبخت پریده چی بچی خواه دستالی بچی کنه او کلی پریده ما بچی به طول چرسیان بانگیان یا با قتل نکه یا با غلاگانی که خکولی ماحول تاول نی پریده و کپلا دکریا عظیمواری که دی اللہ دکپلا پایل اللہ او زموار که اللہ دی بچائی دی بیماریم د غلیا له تام کلمه د خلای د خیر محرام هر کله چې داخل بشه په دی باندې د خیر تام عبادت خان ته محراب د هر نه هر وای جنگ ته یې محراب ته محراب ځکه وای چې په دې کې د ادم با ود اولاد او د شیطان د اولاد جګړې چې کوم ځای شیطان د مخې را پردولي عقیده د شرکی عمل د بدعتی نو دا تړل میراث مخې کوي د دې مقابله ده د مخه شیطان والے ده ته تغاغه به میرات هغه تر میرات مخه چې ما عقیده موحدی عمل سنت والے نو مخکې کې چې شیطان ډوډۍ واسي نو دا د بغیرت مخکې کړه چې شیطان نو مخ را غردول نه هټول خلی نو باو کو محراب د هر نه عبادت خانه هر وخت داخل وشه په دې باندې کریال سام عبادت خانه ته وجدا اندار قوبه مونده دي سره دی موسم میوی دغه جنی موسم د جنی میوی پوری کوي پوری کوي واقعا مالټي میوی تازه تازه یا پوری کوي د جنی میوی مالټي او دا یخ شي میلای له نو او او یا د خو سره او مرې می انا لک هذا ته چرنا د تعالی میوی کینا د موسم میوی مقالت هو ومن عند الله دا تر الله ندی دا کرامت و کرامت سے شوی کرامت دا ادا شوی یو دا کرامت ایو دا موجودہ موجودہ موجودہ دا کوجودہ یو انسان دا دخکارکول ناجدی دا پیغمبر اختیار کنی خو کرامت و موجودہ کا فرق دا دے چی دا موجودہ دا پیغمبرانی او کرامت دولیا ہوں پیغمبران به موجود کاری په پرنه چې موجود کار کوي ولی غیر نبوت اعلان کوي نو ای بخار کوي او کرامت چې کوم وی کرامت دولیا نو دغه اعلان نه کوي یو ته الله ولی او د پته مو نشي ولی ما کنه پیغمبر دغه په پته لګي پیغمبر دغه وای کیږي نو ولی ته وای نه کی کنه دا د الهام او ته الهام خدا شنه کله وای په شانته نو پیغمبر با اعلان کوي پیغمبر بل بوته ساسه دلیل نه و دلیل پیش کوي لکه موسی علیه السلام دا اساغور دا هغه مار جوړ شو بیا لا ترا کوي دا دا فرق بیا کړی دی امام قرطبی د سورت بنی اسرائیل په لومبی آیات کې دا د بیان په تفصیل کې د کرامت او د موجود فرق دا یو خدا چې په کرامت د اولیاء ده او موجود د پیغمبرانو ده نو دوه یو شی دی خلق عادت کارونه تکیه د عادت نه خلاف عام عادت خودی دا کنه لکه دا ډانګوران چې مار جوړ شو یا سپین لا تر ودا او دا چې اختیار دی الله اختیار کړی اوس که الله پاک دا ډانګور مار نه جوړ موسی صاحب نه شي جوړول او الله د ادم د موسی صاحب لاس نه پرک نه سو هغه دا لاس کو دا نو نو دې دا کې ګورم دا د الله طرف نه دی هم به موسی دا کرامت ته یو الله ارزو کور کوي چاره چوغه یې بیسه په دې باندې کړه که په دې ورته دوم دا دا دلیل نه نشي په لا اله الا الله چې نشي بل د ډول چې نه لار د کومه شی بغیر حساب هنالک یو هنالک دی هنالک رې کورته بیا ما فرق هنالک دغه ځای هنالک دغه دا خبره ده نو پر شرکت رئیس دی وي په دغه ځای کې دعا کوي د اسلام را فوائد او اولیاو د اولیاو قبر سره دعا وخت جایز دي دین او حساب له کده و نه کرے و نه لې کرے ارې کې قبر چرته دا خو بات خانه دا جماعت و نه لې کا په دغه وخت کې چې دا د کرامت ویلو دا چې به موسم یو ته بدایږي نو ته بوډا دي نو دا کو کده الله تعالی الله دې بچا له به موسم یو کې مارم به موسم دا زمو د بچو راو موسم ختم شه معلوم به چیرې راکنه دا وسیله خجر ده دا جګ وسیله په وسیله کوي موسی او ته چا توای چې له د برکت امر قران راکې دا غلا ده زمو وسه برکت دي که دا وای چې الله دا ستا بند ده زنګ په شان بند ده هغه خپل اجر ته د شر جاهل ما هغه له علم ورکړ دی استاد قران مالم دا فراکن دا وسیله ده دا جایز ده چې وای چې دل دې ورکړ خدا ستا بنده دې دې باندې ما نو مالم دا وسیله جایز ده او خدا چې دې وجه یې ما څه وجه ده بھائی زه خو زه نه شکر چې الله ورته کوي نور نه ما ته کمال دې کې دا ولا دې کې نو ما دا رنګ یو څه چې د پیغمبر د الله پیغمبر اسلام دا چې وای دا جایز ده چې الله د پیغمبر سره اتباع کوم د دې وجه نه چې قرآن ته ناسم د پیغمبر سره اتباع را یا غم خادو پیغمبر سره پدر کوم الله دې وسیله باندې ما کار کړی ټیک ده خدا جو پیغمبر سره د وجه نه نو پیغمبر سره وجه سي تعالی او محبت او پیغمبر سره محبت ته د محبت د الله توسله کې پیش را ټیک ده یا لکه سړي باندې نعمت ولیدو یا زور نعمت پتا باندې الله کړی مخه هغه پیش الله ته په ډیر مهرباني کوي هغه د خیرت سور مریم کو بارا شي باندې شاید موږ والته بیا مو وایو سړي نه مته وسیله خو ته پیژنې چې وسیله څه ده ته وسیله خبره هنالګه په دغه وخت کې پر یادو کو دغه ځان په رب ته وی پر یاد تیرا بازما ابلی ملتون فضوریا او باقی ما دا پلترنا یو بچه طیب پاک چی پا جی غوار پاک بچه غوار دا چی پلیت بچه لدر کنم بیا بلی برابر بوی که بیا با جاری سیاسی پا پلیت تو اخته ما تا با برابر مور خدا بلیم خرابه که او شا او بای شرمه که نا اگا دقا چی موسی علیه السلام گرده او بر اسلام تران فان ترقا حتی ادار لقیا غلاما فقتلو قال قتلت نفسا ذكرتا بغير نفس لقد جئت شان نكرا دا تاسو کو موسى زما د بس تا د مرضي مانو تپوس نه بیا دا یو ته ویلی هم غلام وکانه بوا مؤمن په حشین ایو قما تو انا صفرا فرنا يبد الامر بما خير من ذكر وقرا رحمه بما هغه ما ذکر مرکه چې الله ما ته ویلی مرکه دا رحمی علیکو په دو دو وجه میں پلار امور نیکان خلکو ای با پکی شرمیدن نو دی مرکا نو کل اگر بیوتا ہے یا بچے با دی مر چی انتا خفاکی گا ما دیکھ وستا خیرو بیا دی کل خیر و شر پا دار رتا دی شر خکارشا دیکھ اگر با دی خیر روز تو با شرمیدی دا ہو جن دا اللہ ہر او کار دی خیر گنا بس نو توی با پاک بچے غوار خانا دا داما جی مار بچے راکا اکثر دل دکی چاول که دوم که موز دوی جماعت در دوم در بوداگان را که غد ما را بلیر بوداگانو نما بدا جیسا دکن را در مردانی ما اچا باید پلان که در مرد زیر نا دور کریم ما خواری زمان دی نیشتا تا بیشتا خود دلگان دی ما تا بلیر فسوانو گفتی کنو یا او کنا اجیسا با نما از ما بخیال داشت دا جور دیدار دی پسیدی کلی چی خودا که خوین دیدی ریوی اده یا نا طور چی سیسی والی انده بغر که یا او ما بیا یہ خدام علاوہ کا کنا یہ جیا خو میاسی مے دندی کلو یہ بیا راو شر مے سم کار تھا کا کی مڑ کر دے خبر کرتا ظالما تا غم لی کری دی تا بخبر ملی کری دی غی تے تا جوان دے تا بتا سن غ محروم کو دی سینا دغل بوے تے مڑ کر خدا بیا م جنہ کی خیری لے سر ذکر کل انسا پوچھ کو سا تے جنہ کو مخ پا کے چا جنہ کی کنا تو دی کی خیری خو بس ته تربیت یې صحیح وکړي نبی اسلام وایي چې د درېو جنکو تربیت یې صحیح وکړه نو دا به تل جنت د سبب شي خو چا کېده د خپله ټیکې صحابي که د دوه وه د دوه خو یو نه ځکه یو خو چاته ګران نه دی چې دویم وایي چې په سړي باندې تیاره شي وایي دا دوه شوې نو که درې شوې بیا په سمې لیونۍ کې اجي څلور شوې او پرې نه پوهېږي دا څوک ښې جنکۍ دي دته جنکۍ وي په کار وي د الله بنده نو بچی چې غواړ نه پاک غواړه صحیح چې قرآن واری هنالک په دغه وخت کې فریاد وکړ اسلام په رب ته ویې ایرو زما وخی ماتا بچه پاک یقینا ته سمیع اورېدونکی قبل سمیع په معنا تمه په معنا اورېدونکی قبل دونه دواړه معنی لکه سمیع الله لمن خبره تمه اوري الله دې هغه څه خمدو کې نو که تو خمدغه دغه نه اوري نه قبلور معنا ده قبل الله دا چې څوک الله حمدونه وایي حمد انده الله تعریف دی الوهیت تو کی من دیگه اونو ربنا و لک الحمد ور پسی ورکو این نکایتی هم تا اوریدون که قبلون که دعا گوان پدیو لکه تین کرخ پیرا خیلی دا درم قول زرین دی پلا اله اللہ بان دا دلیل نکلی دی تو گو بلا جتوال نیشه چی سمیو دعا سر پل دار بل سخنه دی فنا دو سمیو دعا که نو آواز گلتا پریخته و بو قیمن او دی اولا چی دعا وقتا پا میراب کی پا کٹا گئے کی بات ہے صلاة دیر پا معنی لغوی دے خان لیکن وہ موسکے دعا نہیں شو وقتا ہے موسکے باغا تو اچھا سا اللہ ویلی وہ موسکے دعا نہیں دا موس دا دعا خفل دان لا صلاة یہ صلاة دی دعا وقتا پا میراب پا عبادت خانہ کے وقتا زیر روشے چاہنا اللہ بشروع کا بیاحیا بیشک اللہ زیر روشے چاہتا پا یحیانا بچی بان تصدیق قلن کے بئی دی کلمه په حکم طرف الله نه دا الله حکم چې کړی هغه به دغې تصدیق به کوي توحید به بیان یا دا کلمة الله نه مراد عیسی علیه السلام دغه تصدیق به کوي و سیدانا او سردار به یي سردار یعنې به د کار به کم کوز نه وي د ده کار به ټول د عزت وي هر یو کار یې وکوي د غیرت د عزت به کوي سردار چې سردار یې کوي هغه خپله بې عزته وي د هغه به څه سرداري و حصورا او په اقبال به یي بعض خلک معنی کوي چې ښځو ته به نشي نږدې کوي الله اکبر چې ښځو نه شي د پیغمبر داسې شي چې هغه کې به داسې نقص وي چې هغه به نامرد وي استغفرالله هر پیغمبر په 500 پهلوانانو طاقت دی هر یو طاقت بدني او جنسي طاقت هم دی وایي خو سورا یعنې ځان به بندوي د خرابو کارونه لکه حدیث کې راځي چې سب ادون یذلهم الله فی ذل یوم لا ذل الا ذلهم و کسان چې الله والا په قیامت کې یعنی سور ورکې د عرش د رحمت سورې چې په دغه دې چا د رحمت سورې دی د الله د رحمت د سور نه یو د هغې نه هغه سړی چې رجل دعته امراتن ذات حسب یو ښځه ده د بخاري دیسته هغه والا دعوت ورکې د زیناو ادې ورته وایي چې زه الله نه ریږم ډکه نو دا حسود هغه د موقع وه اوس چې ته وایې اجرا دی دا اوسه کا موقع ما دی اجرا خو اوس هم نشي کول څه شی دا اجرا به نه وي ټیک ټاک وو خو دا وو چې ځان یې ساته لکه یوسف علیه السلام پیغمبر وو نو هغه هم الله بچ کړی دی نو دکه سړی چې تاکې تاکه تو ته ځان بچ کړی الله هغه کمال دی چې اجرا خو اوس هم دغه شان شي دا معنا غلط ده پیغمبر توهین دی چې څوک چا ورته لیکلی چې نامرد وو ونبینا او نبی من الصالحین د نیکانو نه قال وی ده ای رب زما څنګه وشي مالا الکه اوس یې غوښتې نو بیا ولې شریکین نه وه بیا شک ولې کوي نه شک نه دی یعنی په کم کیفیت ده چې دا مونږ بیا ځوانان کیو په دغه بوډاګان به بچی به شي دا کیفیت غواړي انا کلی یو ټیک د خیال کوئی ګره غلطی غلطه نه نو بیا ذاته برسی بیا غلطی کوي بیا وی قرآن هغه چا نه چې وردی ولا کتابونه نه شي د کور خانه دا د لوی عالم ورو دغه نشي نه سي خو د لوی هغه انابت ته پکې نیم د خپل قرآن وردی خو خود ته راغلی چې را زه سواب خو به مې وشي ته کېدې شي ما بل د شیخ خبر ته کړی و شیخ رحمت الله علیه دا دغه راته مدرسه کبیر مولای سیم یو ځل شیخ رحمت الله علیه راغی د شپې ما څخه ما ته چې کبیر څه کوي ما ته زه خلاصي ما ته راکړه مړه چې زه ولیږم ورته چای پخوه زما الله چای بې خوښوه وایي چې چای پخه شوه وایي را مې ونه وایي ما ته چې دا ته چې د خلاصي وایي که نه دا مخې چا ویلي دي یا ته چې کوم د مقصد د سوو هغه ما ته چاو وایي ما چې چای وایي چې حسین رحمت الله وایي هغه چا نه وایي ما ته چې کبیر داسې کار دی دا تفسیرونه ټول د منقول نه وي دی کې د مفصل چې کله شروع شي او په صحیح نیت باندې ناست وي د ده زړه ته داسې خبره الله غورځوي چې دا به چا نه دي اورېدي په هغه دا د مخاطبین کوم نه وي دی په اعتبار باندې کله چې مخاطب چې کله دا زما ته به ګور چې څوک شته دا شرط چې زما ته خو داسې خبره باسي نو ما ته یې ویلي چې ته تجربه وکړه ته ستا شاګرد چې درس کوي که نه ته ورته کښېنه هغه به داسې خبره د هغه د خولې نه اوځي چې نه به تا کړي غلی نو هغه چېرته ده بس د هغه خولې ستا دپاره د هغه د خولې دا خبره راباسي دا د قرآن کمال ده بیا دغه دا خو مرض معلومیي د مرض تشخیص کوي بیا دا علاج مې قرآن اوس ما د دې پته نه دا څوره خلوي کې دا څوک څوک دي د دې مخکې څه انده پته نه دی دا څوک دي ما ته اوس هم پته نه لګي لیکن الله ته یو معلوم دی د دې علاج کوي الله پاکو که زه په سخت شرکیار په رد راشي دې مطلب چې څوک شته یا په بلاس را دیش نظام دی که سوکشتی چی داگه با مرض داده نالا ایلا مرض رو باز او سای پا زد را دی یا دو سوی دو خپل خواه خانا اگه ودی اجرا دا اللہ مال علاج کی پده داگه خواه خانا باشی پا خبرا و انا اکون لی خام ربی جال لی آر اگر دی مالا نخا خام انا اکون لی غلام سرنگ بشی مالا لکه وقت بالنیال کبر حال دا چې دا سلم بوډاوالي ته ومراتي عاقر اخذ زما شانډه ده نو قال وی فرښتې د الله تعالی کذا یعنی ام الامر کذلک خبرم دار ته بوډا یې دغه شان خدا به دغه شان بوډای بچے بدشی دا پورا کلام رکھے کردا لکھے تو بدا چاہ بوڑا ہے خدا والی بوڑھائی دوانا کے بنا بچے بدوشی بولے اللہ جب علوم اللہ کئی آ چواڑی بل سکوشی کو دا پدیلی کئی چار دا سرو کو دریلی پلا الہ الا ہو بانے دل نقلی مالوی زکریا سام ربی اور اجالی آ اور دو مالا دلیل دیکھا خدا ہمیں بوڑھائے دا تو بوڑھا حیث بند شہر ہے تو بچے پیدا کر نہ خدا چې خدے حیض بند شین ہوئی بچے پیدا کر دے خدا سر حیض تھے نا تو ممتا سن پتہ لگی دا بوڑھا دا نو قال اور پیغمبر دے اتا پتہ لگی اتا پیر پیر عالم الغیب دے قال وی اللہ پر اختیر وی دا اللہ طرفنا چی آیت اگر نخستا ام دادا چی لا تکلم الناس خبر من شکو علی خلق سلاتا ایامنا دری روزی اللہ رنگا مر پی شاری باندی بس خیر آیت سور مریم کی ان لا تک خبر من شکو علی سلاتا ایام سلاتا ایامنا اللہ رنگا دریش پی ویلی مطلب دریش پی روزی یا دا مانا اذا انگریزان روز شروع کی گی در روزنا در سارنا اور زمان کا روز شروع کی در ماخامنا لگا دا اسمان چیز نگو زم بیگانا ایش پاس نگو دیر روزی دا در مسلمان آنو اور دا انگریزان دا نن روزنا دا سب دیر حراتون کی شپی در پارا دا نو دیکھ وقت روز دیر دا دکا آگا دوارا کس مر در چلی گی دا نظام چلی گی انگریزی کالینڈر چلی گی اسلامی چلی گی اسلامی کالینڈر کے تو ماخام نہ بیش دا شروع کی اس معنی رہا تھا ادھوں نے اسلام دلی دا کے گلینڈے تھے دا نور دا خطون را خیجی او دا تر بل نور پور دا تر ماخام پور دا روز دا دا گے نور سو بیاش پہی ہوئے پرختے نقص تعدادا چی خبر بند شکر خلق ردری ہو دی مگر پیش آرو مان دی وزکو ربا کا یاد کر اخبال قیادہ را پر دیر دیر کہ بچے اللہ درکئی نو اللہ دیر یاد ہو اللہ ذکر کرو اور سب بھی اشی اپا کی بیان دو اللہ ما دیگر ما خام اور سبائی ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اخلاص کا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. جزاك الله. مقصد سورة آل عمران بیان دا هغه څلور مسائل کوم چې صورت مخکې تیر شو مخکې صورت کې اود د زیات او زیات تفصیل سره صورت په درې حصو کې تقسیم دی. اولی سه ترکیب چې قاری سے تلاوت وکړو دریش پیتا آتا آتا تر 64 پورې په دې کې اوله مسئله د الله احوال ثابتی دا مسئله بیانوي. ادا په درو بابونو کې تقسیم دی. اول باب اول ساعتونو په اپار او باب کې شپږ شپږ خبرې. اول باب اول ساعتونه دعوت توحید اول وا اپ دو قسم دلائل. دویم باب د آیت نمبر اتلسم نو تر پنځه شپږ چمی تور پنځه باندې ختم شو. یک شپږ خبرې لومړی دعوت توحید توحید پیمان دلائل عقلیه نقلیه وحیه. دریم باب د آیت نمبر 26 تر آیت نمبر 63 پورې په دې کې کومه غشپک خبرې دي پنځه تر دې بیان شوې دي. خدا خود دی دا خبر شروع شوه ده د عیسی علیه السلام په ابدیت باندې شروع ده. د آیت نمبر تینتیس نه چې عابدو شجر نصب وویې دا خو شجر نصب معلوم دی څنګه ابن الله دی. دی ځای کوله بل طریقه کوي په تینتیس نکاتو باندې دا ثابتوي دی عابدو د ده مور هم عابدو دام عابدو دی که دوی ویز اسم نو نو څنګه تاسو ابن الله وایې. عیسی علیه السلام چې کله آسمان ته الله خېژو 32 یا 33 سال عمر وو. همدا 33 نکات یې ذکر کړي دي چې دا عبدو الہ نو ابن الله نو. وایت قالت الملائکه یاد کړه چې ملائکه او مریم ان الله اصطفا کې بېشکه الله ته چون کړې د خدمت دینی دپاره خدمت د دین د خپل او تارک پاکه کړې ته مینه شک په دین د شک نه که کوم څه کې شک راغې هغه سم نشي کولی. شیخ قرآن یو ځل یو امیر ورته چې حضرت زه به قرآن زده کوم بیا سور واخې په یو میاشت کې نو هلته یو مولوي صاحب ناست و زه به زده کوم بیا زور په درې کاله کې عجیبه خبره امی به په میاشت کې وکړي په یو دوره کې په درېو دورو کې شیخ ورته یو خبره ته کومه وی تا کې ډېر شکوک راغلي تکبرونه راغلي. یو کال لومبي کال خو زه ګوشي کوم چې ستا تکبر به ختم کوم. تا ګړې تکبر ته د لوی عالم ما نو د لوی عالم بیا به ته نو بیا ته به شکوک کوم کې دې دا خو سی غد مزارې او د ماضي دا ماضي او مزارې ویلا نو کله کله حاصل د مانو ته جواب نه خو مفصلونه کوي نو ستا شکوک وي نو په یو کال ورته نه دا تکبر ختمه ما کوشش کوي مقاله غواړي هغه لړکې به الله دوی کوشش کوم په دریم کال واسطه شکوک ختم. نو که په دریم کال واسطه شکوک هم تکبر بیا کې دې ستاسو ځکه خانه نو دې له وتهره کې پاکه کوي ته په شک نه پدین کې دا لوی مرض دی. پلان کې دا وي پلان کې د خدا وي او دا خو هغه نه دی ویل نو دا هم ته کوي قرآن ته ان شاء الله شکر به ختم په سپان نیت باندې کې ان شاء الله ارته به سپا شي واستفا کې اته چون کړي خو نو ګوره واستفا کړو باندې دا یو نقطه چې الله د خپل دین نه مور ته چون کړي وا د زی څنګه دا شو او تارې ته پاکل شکوک نه پدې کې چې خدای پاک دا غوړ شکونه پاکل الله ته محتاج نو زی څنګه الله شو یا که څنګه الله شو وتبغي چونکړی ته غوړه کړې لپاره د بچی د عیسی سره پیدا کېدو په خدو مخلوقاتو نو دې وجه خدای نام خدای چې خدای مور خدای نو بچی څنګه الله شه دا درې نقطه یا مره نو دې رب کې او هغه ته دې مره مې اجد کو خپل چې مور ته شي اجد کو چې مور اجد او الله ته زیه څنګه الله شه واسجدي او سجده کوا رب ته چې مور ساجدا وا انزیر څنګه لاشا ور کوي او کار دین کو کار سره کار دین کوم کو رکو دا په دې دین کې پرور به بهتري عمل دی. یعنی لکه څنګه چې په سره منډه وای او دا ټیټ شپه منډه دا رنګ دین هر یو کار ته ټیټو لاړیا چې څنګه اعلان کیږي په منډه کې بیا سوس سوس نه نو دا شپه کومه نقطه چې اجد مورې چې مورې اجد پلان زیر څنګه الهاشا ابن الله شا. اوس نقطه د صداقت نبی اسلام بیانوي دارکه دا واګه بیان شو اس نشه پړه کې دا شګه چې امیر صاحب چرالم لوي خو نه نه بھائی دا نقطه ده د امیر صاحب صداقت کنه چې ګوردا خبر او تعالی ورکړو دا واګه چې بیان شو دلکه اشاره د مریم د مور د سوال الله ته یا زکریا علی السلام په دا کې مور لوي دله بیا د زکریا علی السلام هغه د بچی لپاره سوال بیا د عیسی علیه السلام دا څه دا من انباء الغیب دا د خبرو یو د انباء الغیب علم غیب علم غیب د الله ذاتی صفت دی که بل علم غیب ته کافر کوي مشرک کوي یو انباء الغیب دی چې خبر د غیبو دی دا علم غیب نه لکه مثلا زه ناس هم دلته امال ټلیفون راشي کراچی نه چې هلته دا شی شو او دوامه چې دا کار شو نو تاسو وایي دا د علم نه به علم غیب نه انباء الغیب ما څه خبر راکړ یو پیرو هغه دعوا کول د علم غیب داسې ناس چې ورته ولې جي وایه بس کار نه جي وایه کنه پرېمړه نه جي نه وایه بیا هغه پلانکې مورد نه بیا بیا ته ته لور کوزه وه کوزه پېژنې کوزه څه شي ته وایي لوټې ته نه وایي کوزه د خاورې د خټې هغه د کلار په پجه کې پخوا به کوزې وې دا اوږده غړی به وبره و یو دور غدو سنت به مخې ته بس دا تا لوټه د دور سنت وي او وړوکې سنت به په هغې به خلک په جوماتونو کښې پیاودس په هغې باندې کو لامبل به م په هغې باندې د مخمکور دی او دغه مولا و نو هغه شکي وه نو هغه به ځان ته لس پنځلس کوزې ډکې کړې هلته به دوه درې په دوه کوزو درې باندې سړی ښه لامبلی شي او شکي وو او ځان بیا بیا مګه چې بیا دا پنځل شپږ کوزې به ختم بیا به سر اوچت دنګ وو او په دغه چت نه په غسل خانه څوک وایي پلان وایي کاکا پلان کې یا پلان کې راشه ما د لس کوزې ډکې کړه نه به ته نورې ډکې کړې بیا به سر اوچت دی د چم مخبره بیا دی د چم اوس هم ژوندی زما د سکول ملګری وو نو هغه د دی د چم یو خانولا کاکا وو جوداګان کو او ساده سړی وو ادې کاکا کوزې ته ډکه او ته ډکې کړې چې راووته وایي کاکا زه به پاک شوی یم نو هغه ورته وایي خبره خو خبره خو دا را خیر انتظار د پیغمبره دپاره ښه ده هغه ورته وایي څه خبره مولي صاحب تا ته پاتې چې زه څوک کسم ټیلوالې چې په شل دېرشو کوزو ته پاک ده نه پاکېږي پوه شې دا کوزې نو څه خبره د پیر کیسه نو پیر دا چې ورته ولې ویل هغه پلان کې کوزه وهغه ته غورې ما دا خو لاړ ما خلاص شو ماته شوه خو ګور پیر خو علم الغیب دی که نه یو بل ته وکړه چې دا پیر ډېر کامل دی دې که دی پیر صاحب لاړو زه ته پته ده هغه سړی راغی چې خلکو ورته وایي لکه ته څه کوې وایي خوړو ته تللی وو وایي څه له تللی وایي پیر صاحب راغ کوزه راغې دا ورشه هلته ګټې را خلاصه که خلکو ته پته وي دا دې خو دروغ ویلې موږ ته یو خو دا دی علم غیب چې کوم دی دا د الله صفت دی خو انبال غیب چې الله چاته ورکړي او انبال غیب موږ ته مو دی که نه دا کیسه موږ ته معلومه دا انبال غیب دی تاسو ته معلومه شوه علم غیب خو ما سر راغلی نه تاسو ته راغلی نه پیغمبر علیه السلام ته راغلی پوهېږې علم غیب د الله ذاتي صفت دی خانه ذلک من انباء الغیب دا واکه د بی مریم د مور د هغې د فدا کېدو دا ټول د زکریا علیه السلام د بچي خو دا من انباء الغیب دا د اخبار د غیبونه موخي لږ وایو که موږ د دې تا ته نو که نبی علیه السلام علم الغیب بیا بحث له کېده ښه اتې ورته مخکې معلومه بیا که نه وما کنت لذهم نه وي ته د عیسی موجوده اذ یلقون اقلام کله چې غورځول هغې قلمونه خپل چې این لکو مر کوم به دموار شه مرم د جبل کپیل نه غیلاهي نو مور خو دغه وه په هغې باندې خو هېڅ کچو چې څوک به دمواري د جبل دمواري هغه الهي مور یې دا شپږم اوومه نقطه وما کنت لذهم نه وي ته د عیسی موجوده کله چې دی باس کو په خپلو کې چې زه به په کپیل کې بل زه به کپیل کې بل به زمو زمو ور کېږم اس قاتل ملائکه تو یاد کا کل چې ملائکه او مرم من الله بشرو کې پیش الله تعالی دې کوي دا اتمه نقطه چې زه ور تر کېږي نه غي الله هر په مکه نه پاتې دې کله وته نه په حکم باندې مينو طرف د الله نه چې د الله تر حکم وته کېږي الله نه ما اسمه مسیح نوم دغه به مسیح ساخ حیثیت خو نه دی په ځمکه ګرځېدل په ځمکه چې ګرځي نه الهه دی دا لسمه نقطه عیسی ابن مریم زید مریم ابن الله او ابن مریم ده دایول سما نقطه وجه په دنیا او اخره ما خوري په دنیا او اخره ما خوري نه عزت به خلک په دنیا او اخره دوار کې چې دنیا او اخرت حالت تر دې نه غي الله دا بل دول سما نقطه او من المقربين ده ذکر و الله او ده الله مقرب ده الله ته نشه کغه الله خو به ځان دخل مقرب کول کنه و ذکر هنا فی المهد خبر دنیا تھا خدا غدا جنتا تھا پتا اس کو دوگو یہ تو تھا تھا ما یہ عیسی علیہ السلام جو رسول اس طرح بخیال تھا تھا سو ہے سو ہے تھا تو ہم تین تیسا لے اس طرح دور دے پر پاتا دی دیکھ دیکھ دا اسمان دا کال چک دا گا چک دا رد ادس اد دا زرو کال دا دا اسمان رد مگر صرف دور گل تھا جوان تیر کا دور نہیں بڑا شے چرا دی اک تین سال میں حدیث کرا دی کہ خطور اختبے اتوا چوس اعلان بلی دی تو بہ دن دا بڑا جی سالوی کال وہ جوان دے بچائی بم کہیں دا بڑا وال میں پھرا دی دا نقطہ دے من چی سال سال جوان دے دا دی ما پوش پہ دار شیخ القران کمالات امام دا بیا بیا او خبر بہ کئی دخل کو پر مہد پر دانگو کہ اپ بڑا وال کے ایمان نے خانوں دا پنزل نقطے شے قال ابن رب انا كل ولا دستر مشي ما لا لك ولم يمسسني بس شال لك ما نيو زوشي ما ترى يو باندا هذا ما هو كان شيء دارش بارت منصا لكن نيكا ترك اغا الهي قال وي جوري الرسام كذلك خبرم دا يعني الامر كذلك خبرم ذكر جدا تو بدرشل پاکه ابچه بلشي ولي الله يخلق ما شاء الله پیدا کی هغه چې غواړي دا په دیم چارو کوي دا نبی جبرئیل سم خبره الله لا اله الا هو ولي الله يخلق ما شاء غدا قضا امرا کله په فلو کې دی او کا یقین ما یوه ته شاد شي او علم الكتاب او بخیدتا کتاب کتاب او تورات جوړې دي شي نور مو یا لیکل لیکل به توخی او حکمت او حکمت او سنت اور بھی ہوا او بھی ہوا تو تورات اور بھی ہوا انجیل اور رسول اللہ بنی سال رسول اللہ دو بنی سال دا دل سما نقطہ اس پر سن دل سما دا دل سما حکمت اتل سما یا علم کتاب او دل سما ول حکمت اتل سما دا دل سما او دا دی سانو دا دا پینزم شبه چیسال سال سوال اللہ رسول اللہ کن خرسول اللہ بنی سال نے دا دا جواب دے انی اوائی با انی یقین در عالم تا سب دلیل بان در افسارنا تا رب نراغل چی رب نراغل الہ شا دا پی بیس وان اختا او انی اخلق رضو دا جورا محی تا خلق نسبت چی انسان دا امان جورال دا اللہ دا جور پیدا کرشی نو شا جورال سوکتنا دا گاتی نسی شا جورال سوکتا خاتی نا جورال سوکتا برسان جورال اور یہ خلق نسبت چی اللہ دا امانا پا ابتدا کی جوڑ دا بغیر دا دغن دا مادی نے جوڑ دا نسبت چی اللہ توشی زو اخلو کو جوڑا مستار بار دا خاتی نا پشان نمارا یعنی دا نا چی من تینی تویر کہے تی پشان دا شکل دا مارا شکل دا مارا شکل دا مارا شکل دا مارا بانی فانگو پین پوگون پاگی کے نوکشی با دے الوطن کے پیزن اللہ پوکم دا اللہ دا ایک ہی سوا نکتا بیزن اللہ گوارے ایسار ماندار را دیوار شد آقش دا مارغان جو پیدا کردی او علو دولی دی او آقش دا مڑی جو نکر بھائی بیزن اللہ بیزن اللہ کار اللہ کرے خدا پر دا موجزتا نے پی کر لے او برو اتما اجو مادر دارون مادر دارون دا یہ ان دا چی پر دنیا کسا مرد ہو جی ان چی ناغی لاج کے دی چی یہ چی با مادر دارون دی دا پیدا شو مداغی لاج نکی گی نموجزہ وائی دیتا چی اگل آئی لاج مرد باغی ٹکو لا به برا قدم میواز کیک بشه خب به اذن الله گره خان خپلا نا و فرموتا اجونی گو ما مری خب به اذن الله دا بل سو نقطه او خبره متا په کومه ده په واسه تاسو خوړی چې نه دې خوړی دي داله خوړی چې ساګر غوخره اپا باندې تاسو به دغه کوئی په کور کې کور کې څه به تاوامه اوس دې عام الوی چې کور کې داري واه ظالم یې دې زار سم موجوده د پیر کرامت ده کېدل چې د پیغمبر موجوده د پیر یا د بل پیغمبر کرامت یا موجوده نشي کېدای خانه دام دی جور که پا کوئی الوی چی تا نن روڑای خویلی رو خدی خوید دا منا و دا موجزه دا یسی حال اسلام دا دا چه کرامت نیش جوری ده قرآن دا سوی سیتن که خواه بیر قرآن نا کثم ده کسا دا که ریتک چی دا دا قرآن دا اللہ کلام دل دیر پارش استا سیتن که مکمل جون دل سیتن که خوچی کین او تا درد اخلاس و چیال و ریغ تا کینه کانا چیال نور ریغ ریف اخبرا تفسیرون تا گون تفسیرون بای ناخو چی پڑو که اینی دستا آلو تا بسن کوشی ونبئكما خبر متى طالما انت خريطة سخيطة كيسدي اطالما انت دخل كيف قولنا فيه ان في ذلك لا يجب بدي كي خامخا دليل ده ده الله ده هذا نيت چيو الله مشكور خداته ولكم تعالى كجري تازي مؤمنان اتا دي قوم كما ده آغا چه مقدمان يعني ده تورات مصدقا ده تيسو نقطة ده تصدیق بكي چه تورات كي سدي ده آغا چه او ده شد دي چوبیس سو نقطہ وجیت ہوں بھی آتی میرا بھی ہم راگل ہوں تاسو بدل باندھ رہا ہوں پچیس ہوں نقطہ فتق اللہ پچی مانو ہی رہی فتق اللہ نو رہی دا چبیس ہوں نقطہ واتی ہوں نیزا ما خبر ہم آنے ان اللہ رب بھی اگر اللہ دمار رزم مربوب میں مذر اب نیما دا ستائیس ہوں نقطہ عرب ساز فعبدو ہو ندی اللہ عبادتو کئی حادا تراتو مزنگ دا اللہ رہی پدی بھی کئی کر خراہ کئی پدی کئی پانچ دا پیزا قوال زرین پسو دا پدی جی اللہ لا الہ الا ہوں ولما حسا عیسیٰ میں ہوں کفر ہر گھر چولی دو عیسیٰ میں نہ کار دکھو کفر کو نخ کاری ان کاروں نے کفر علی دل چاہی دا سی کفریات کی وہ سیلی مسی دا گن بلا عقیدی وے آنور دیسا جہاد تران تیا رہی ناغی لزال تنظیم جو رہی فلما حسا عیسیٰ میں ہوں کفر ہر گھر چولی دو دینا عیسیٰ علیہ السلام کفر کار دا کفر وہ ایمانا ساری اللہ سوز رمائن دادی دین دا اللہ تا ما در سوکو دری دری رت کو دری خلکو مقال حواری او خیستا و خلکو حواری دخور جمع دا خور وی خیستا دا وری تا زخور دا کوئی چا خیستا ای او دا خیستا و تا دی کم الک که یکم جنائی کم خدا که بدرن جای یعنی دین کار که بخولی که دا کمال دی تاسو گوری او تا دی دا که چی تاسو گوری چی درد نیو را دی فل زان با قتل ہو او چی در سو کو در مخت ہو گوری پر شیشا کے بلکل خیست شوی بایا او چی در سو خیست شوی بایا قرآن کس شو نده قرآن کلا کمال لے چی رت دی کس شو نو دا مخ بلس رکا رس پاشا دا ما دا مخ چی ری دا در ر دا غدا شورون دے شورون کی بیاد دا دینا بتا تا مارنوی جڑا سفا شوی دے اگر آنے شانو سو چوچوڑ مخی بی اتا نیسم روانی بوی دا در دکی لہو سم شیش دے علاج پکار دے پا قرآن علاج کی سری تو چی علاج دیو شروع سپا شو نوڑا مخ بریم سپا کی سری بریم سپایی آر سپا ٹک شاش ٹک شاش ٹک ٹاک شی دا کمالی کتاب دے وین نیکان و خلقوں یعنی گا ملگو سب مانا کہ آوان دا گو ملگری لکہ سب نامی اسا ملگو تا صحابی ہوئی اگر تا بی آوان وی ملگری دا آوان و شاید چی دا گا دہن ندیو دا آوان کوما دکہ دا کلک خلق دے خال خواری وی نیکان و خلق منگو امدار دیان دنی دا اللہ آمان نابی اللہ منگو امارا پا اللہ مانے اگو آسا پڑی مانچ منگو غارا کدو تیر اللہ کا حکام تا او سا اللہ نسوا کہ یرا بدنگا آمان نا وسیلہ پیش کئی خواہ حوارین پر اسی رو پیش کئی خواب واقع پر کرا کم اسی رو دا اللہ ربوبیتا ربنا را دون دا آمان آمگا ایمان را پا کتاب چارا لی گلے رہے انجیل با انجیل با ایمان را و تبان رسول امان تابعی با دا پیغمبر را دا وسیلہ نفقو با ما شایدین نو غلی کا منگا سرد موحیدین دوائی کم کی توحید اللہ منگ موحیدین کرا اللہ دا دعا و مکرو مکر اللہ اسی عیسیٰ علیہ السلام کلا تنظیم جوڑ کو مطلب تھی روانہ شوا مقابل متا ایس ودو خونو اغه تدبیر شو ردل مارګا او مکر مکالا تدبیر کدی خلق او یهودو دو مرول دی عیسی علیہ السلام او مکر الله تدبیر کالا د بچ کول دی عیسی علیہ السلام او چې څوک وایي چې عیسی علیہ السلام مرکز نه تو ا داتا پوسو کړه چې الله مو اغه وی مرو مې یز الله ما ته زو مې مرکما چې الله غو بچ کوم څه مرول شي وما کرو مکا شیخ روان با دیم منا کروه چی تا تو چا مرده بچا وجل یهودیانو بچا اللہ اگه تدبیر کو داگر مرورو دو اللہ مویش تا مرده دی مرو ما نا اللہ تدبیر کو داگر باز بچا کن اسمان تے برا خیجول لے مخ بیادی تفصیل لانی والا خیر ما کرن اللہ رو غرط تدبیر کن کن از خالاو یا عیسا یا تا کچوی اللہ و عیسا این نو توفیقا نو پورو پورا خلما تا توفا دادا سا تیل ویا چکم با پور دا متوجی شی نو اگر پورا تیل اغسطل مرادی اکا اس توفیتو من حدین ما دا اغنا پورا خپلا قرد نو اغسطا نا چی ما اغا مرکا شیخ روان رحمت اللہ علیہ اگر خبر کولا اماش دا درام مدرس جوولا ان اما یو موږ د ترکاو ګلکار یو موږ ترکاو صحابه والا او دا پلیستو به موږ د ترکاو د لری او ته ټول ته ترکاو بلکې موږ ترکان چې ټول کارونه کوي صحابه والا ا دې ترکان را وو دو انا به په کوادو لا ما بتا زرو به موږ د سپیدل شي شل ګټي کی خو دې ا دې سپید شپږ لست اټکین پیلا زرو به ډاکټر وته مې کی خو نو ما به خپل کتاب دې سم ته درو اما بدالی که ادا دی بہتری کتاب دیں چی سو پویی کانا دارو بوری دور علوم دی بگی چی سا بیشمی را دی خوچ سو چی چا گر شیخ سر ترجمه کرد بی پویی گی یا شیخ یو شاگر سر دیکھ دور علوم دی چی تا پتلی دا کم کتاب دیں دیر مختصر دیر کمالی کتاب دیں زمان دا شیخ شاگران بعد آئی مقابلہ کی کتاب دی کلی ناغی یا سی دان کرو لیں سی دینا گر سی دبلنا سبلنا دی مدی علی کی وجہ دا ردی مصنع دا دا پیندا سم کتاب اشپار سم نور روان دی اصل کی کتاب شیخ ہوئے اگا لکھا ما چی دا غی وجود نہیں مخیر کم چی وین دو بیاری دو بیاری وامی چی اپلان کی کتاب زان لوا لی دا اگا خدا کون شیخ کتاب نو دیر دیر کتلو اب را ہو اگا بے پقبل مشاکر شیخ دیر ایماندار انسان ہو دیر زیاد ایمان دیر که اغلا اللہ علم ورک دی قرآن ترا ایمان دیر زیاد پکار دیر صحیح چی دو بل نلالی چو نکی غلاو نکی او غلط کار نکی تفسیر علا کی دیر چی گوره دیر شیخ دا تفسیر چی دا گوره اگا دا غر الهامی گو نکی دیر مخی چا دا سی نده کرده کتیر تفسیر شیخم کتیر خوا اللہ اگر تا پڑک دیر شیخم چوری اگا وی ما با گٹا ورکوی وی دی کسی اصاره را گئی بیچه دو دقت شور تاٹکی اور کول دا کول تا و گٹو دا نیغه دو ما اگر مصواده را آگه گوری ریز پا گور تا بیچه بیا ما اگر تا دقت بدا ما اگر ما تا دا کی خود ما بیا شروع کرا او سا ما تا گوری داست پا پیاد دلی که ما یا خوش دا لاسنگ علم پا اردو پا عربای کلی که در در در در بیچه بیا دا اگر دا گٹی او دا خلاش خود ما تا ما بیا در منده کرا اگر مصواده می که خودا یار مولا کا بیا مسودہ را تے گوری ہے یہ خیر بڑی ترگوا ما خام شو یہ اد کتن سال لا کورسا دا عالم ما تا کہ فاش ما تے چے مولا تے ما دو دستا د کلی پلان کی نی دا دا ما خپل وان دی نو دے کر اغل او دی ما تے جل عالم پیدا شو تا جی بج خبر کی دی ما کم نہ جل تا درانو ما خو کی چې تاجیبه خبره کوي عجیبه سره ما چولې وې دادا ته عجیبه کتاب ته لیکي او نو بل کتاب شه نو څه ته لیکي په ورونه دا خو عجیبه کتاب دی ډېر متاثر شوی ما ته دا ته ډېر ښه موعد سره او زمونږ زه د ام دربند د ایما د نوابه دغه قاضی ما ام دربند اوس هغه په دریاسن په غاره باندې اوس هغه کړی دی خو دې دا مخکې نوابي وه د ام دربند د نواب زه قاضی ما او په هغه باندې د قاضیانیت اثر راغلی دی ما ته یې چې یاره که زه تاله دعوت درکړم زه ورته ډېر خو ما ته اوس رباس نه شم خو زه دغله قرآن در دغله نواب له ما له خو نه راځي سړی ښه سړی و زه کچرتا دعوت ورو مشیخ ته دعوت او بی دعوت اگر نو خلق به ګورو نو چې خلق زده کی قران اته به ما دعوت دره کې دوان درنه دیما ته وی چې پران کار ورما ولی به نار په خپل لاره وی چې لاره نو دی دره ته ولاو دی وی بوت له باندې کوی دا دغه نو باغ نه یې هغه چل کړنی کولا نی سلام ملامه کو ته چې جی وی دا څوک دی یغه ته وی چې دا داسې لا امام دا عالم دی دا د دد تفسیر امام دې زمانه کې ما دا سره نه لیدلې چې دې په څن قرآن په لیدلو قرآن وی ما ته قرآن دی ما بس دا څه سره را دي ور دي سار سان بارک بارک سو ہے نو چې بس اخ اسمان تعالی خې جوړ جون دي ولا قرآن چې ان نی متوفی کا ته تا مړو ما نه ما دې توفا ما نه مرد تا بیا نه ما ته بیا خو قادرانه له بکار دي دا الزام پکې ښه دا کار ته تعلیم وکنه نواب امام بیا په کار دي قاضیان په هر سار کې بیان نه نه نکاح نه کوي ولې امام ته ته سورته امام کې آیت نمبر 60 وایي تاسو شپیتما وهو الذي توفاكم او دا لا غلط دي چې مړی تاسو په شپه کې وایي او پورې په امام شي چې کوي تاسو په ورځ کې ته نو بیا ژوند کوي تاسو په ورځ کې انو چې د شپې مرشه نکاح ورې مات شه کنه نکاح ری مات شه وی وای په ما چې توفا ده کنه هغه به تاسو بلې په شپه کې او زه په دې نه مې توفا ته ته توفا معنا څه ده چې ته مړ کړې خو نکاح ری مات شه سار را پاوې بیا نکاح ونه کوې کنه وی اخر ور مات چې دا خو ته عجیبه معنا خو دا خو نه ده په ما ته ته چاته ناست نه کنه ته څه څه باندې راکې نه بیا پوه شه دې توبه وې سره ټیک شه بیا اینی و متوفیکا زه پورا پورا خلافتا سر در روح دو بدن نا ورا پی که پرتکوم تا ایلی اخبال دان تا مین اسمان ترتا و دا اکت تیس و نکتا متوفیکا تیس و نکتا ایتا زن دیدو چی بلی اخلی اغا الهی ورا پی بلی چطی نغا الهی که اغا اجدی و مطار کو که پاکوم تا دا زنان چی کافران چی بلی پاکی یا اللہ پاکی نغا الهی این مطلب داشت و جای لذین تا رو کردار بطی سو نکتان اگر دوم آقا کسان چیستا تا بیاری به پاس آقا کسان چی کافی آدی تر قیامت پر پیت بار دلیل بانه ستا تا بیار برو نو در ایسا ایسا تا بیار نونی چد دی که پدیت بار بانه وای و ترکای پیت بار دنیا یقینا چی آقا ایسا ایسا منون کیا در یعنی چې صرف دوه وایي چې موږ عیسایان هم الله بره کړي دي په عیسایان پټولو باندې او کله په اعتبار د عقیدې دي نو هغه صرف موحدین دي ځکه د عیسایان سره چې کوم عقیده بیان کړو هغه زموږ د عیسایان هغه نه ده خو بس هغې په محنت خپل محنت باندې بره تللي دي د دنیا په اعتبار باندې خو هغه چې کوم د الله قرب هغه هغې څخه نشته چې قرآن ته کښېني اوس هم چې عیسایان کوم کله مسلمانان شي زموږ د مسلمانانو یو پلس باندې یو پلس چنه دي نه زیات تیز دي یو خو د هغې دورنا مسلمانان شین دغه سره علم الله دې درولی اړې به بهدار به ارده خبر کول شي نو دا یو خو پس یریږي که خبر وګورنه چې دا مولوی سي خپه شي ان دا پلان کې خان سي خپه شي ته دغه به خو تم یې کنه یو څه تم کوي واسه مسره بیان کوي شي که دا الله نه تم کوله نو ولې به یری نه چانه وجال الذين ګردو ما کسان چې ستا تابعدار دي تابعدار یو خدای چې څه د نوم تر هغه چې عیسایان دي هغه هم ټیک ده خو دویم تابعدار چې عقیدتاً هم عالم تابعدار مسلمانان دي د پاره دعا کول چې کافران تر قیامته پورې په اعتبار د دلیل باندې هی دلیل به دېږ موږ څخه یو بل چاته بني بیا سو مری در مار جون بیا ما ته واپس ایستاز بې سره به کومه ایستاز په هغه کې چې یې تاسو په هغه یا وایي تاسو په هغه اختلاف کوونکي هر چا کتان چې انکار وکړو د ماتړې توحید نه نو سزا بربد تا دیتا سزا سخت پا دنیا آخرت کے عذاب دی وما لن نبی دیر من ناسن سو کم دا دی وما لن چاہت ار چاہت نسان دی آمش ایمان لما سر چیسا سام عبد دے اللہ تعجیز دے عمل کرنے ایک بلتے اور اسو فرو پی مقدت ہے اور مرد ایک مربع کی دی دیو توفان سر آلے ہے کم دا چی شبے اگر جوابی کر قرآن کمالی کتاب ہے فرو پی مربع کی دی لا نا پورا پورا ایر وربع کی دیتا اجر دا رہی ہیں قرآن کمالی کتاب دے تو بندہ کتاب کون ہے کنا بندہ نہ غلطہ راضی ولولا حب الظالمین علامین کے ظالمان سا ذالکا دا واقعیا د ابدیت د عیسی علیه السلام نتول دل مقدر پتا بانل آیات دا دلال دا ابدیت د عیسی علیه السلام و ذکر حکیم او دا بیان محکم نا انما مثلا عیسی یعنی صفت د عیسی علیه السلام د پیدایش پنیز دا اللہ پشار دا صفت دا آدم انسان دا پیدایش دی خلقو پیدا کرو دل من ترابین دا خاور دا بیا اوی دا اللہ شان موجود شد دا دا دا سوم نقطه شو ها تنتی سوم نقطه دا اخر نقطه ها خودی را که دا مشابهت ورکه کار دا تشبیه دا گر پیر صفت کرده دجا آدم بابا خدا دا نپلار و نمور و خصوصی چه آقا بی پلار بی مرور دیم بی پلار پیدا شد دا پیر صفت که مشابهت را دیخان کتا جا جا خدا ما پلارو نو امورو نو بایی دا پیو سپت کرده تو باچه زیدون کل اصادا نانا جگه دا پتور اشباو که اغاقا شانتی ره نانا پا با حضرائی که من بیسار تره نانا ایم او صدور اخبیه چکونم لگه لکایم دا دا خبر دا کل اگر سبا را در مرد را دا یو شیل کرده لکن که الحقو پورا بیان اوش دیسان سان دا دیتا درستانا نمک گایا مخاطبا شک کن کن دی عیسیٰ علیہ السلام عبدیت کی شک کن نکی بارے او قلق مطلق ہو یا کہ نبی اسلام تا بیان شنو بیاتا پورا بیان شنو درستانا نمک گایا شک کن کن دی منکرین پر سزا کی اس والا سوال مکو چا خدا مسلمان ایک بار دا ختم شد تو دیانی نا دیانی فمن حاج جا کام نو دازا شپگم خبر رضی بابا دیتو ای یعنی د چیلنج د مباهلی یو چیلنج مباهلی مخکې سورت 394 کې یهودیان ته خودن کار لکوم در اغین الله خلطا من دوی نر فتر مرموت حالتا آت 394 و دا چیلنج د مباهلی ده دا نجران نسق قطار را غلی دی شپیتو کسانو پا دیگه سوار سردارانو رسوار رسو که دیر لول علمان روی پا خیال بانی آده ایتور پی اعتمادو لکه دیو نمو آقیبو چنونی اصل چکمی عبدالمسیح خدا آقیب بوتاوی دیر طولو و پدبا دیر اتمنانو دیو نمو سیدو چی دا محا پا دیو دا غیو او دیم ابو حارسا دا دا بنی القما ابن القما د بنو بکر قبیلې نه تعلق د عربو نه و عربی و خو دوی علوم کړي و ډېر ډېر ښه عالم و د ده نبی اسلام سره مینه وه او د نبی اسلام صفت یې په خپل تورات په انجیل کې توره کې لیدلی وه د دړو نبی اسلام منلې وه نو دی راغلي و مباهلې له مباهلې ده او مباهله چې نبی اسلام چېلل مباهله وکړه چې امیان ایو بلکل کوو دی جوړ جوړ ته ظالمان پیغمبر دی یو مبالغه مون ټول ته باقی بر نه خو یعنی دا کو او تصدیق نه کو نو بیا نبی اسلام سره مواده او بیا کال کې دوره کپړې دوره دا بر راځي بس فمن حاج جگہ چا چا سر جگہ کوله پی په باپا په بار دې ابدی دې سره نه خو بنره په دان چې راغلی تا ته دلیل د قرآن نه چې یو خبر و فقل تو ته تعال او راشي ندعو ابنانا راوبلل خپل زامن وابناکم راوبل خپل زامن ونسان راوبل خپل ښځې ونسان راوبلي خپل ښځې ونربو خار موجود خپل زامنه او موجود خپل زامنه په میدان تاسو منده به تاهل دا بهله بهلو نم د معنی لعنته اد ابتحال نام دے معنی آجی تھی نو کہ بحالا نیا پڑھنا شی یعنی معنی لعنت بیا با لعنت تو پیا بلوا نو بگر پی لعنت دا لعنت دا اللہ پا آخر شی درو جنی خدا سوک شی درو جنی لعنتی کی طبعہ کے یا آجی تھی با ابتحال نچی معنی آجی تھی بیا با آجی تھی پی اللہ تا نو بگر پی آجی تھی کہ لعنت دا اللہ پا درو جنو بانے نو آگئی با ملیار حبور نوی نانا گو رہے که منگو مبالغ و تباکی گو این ها دا لہو قتل حق اس میں کوئی پر واقع پورش ہو کرا حاتل اس دارے یقینا دا بیان دی سرسام دا دیت مور دی لہو القتل حق خامخا بیان دی رخ دیا اگر حاتل دارا ہو تو چی ما من الہ الا اللہ نیائی وی انك انت السميع العليم نو ما من اله الا الله دا نتیجه مور وی ان الله يرزق من يشاء بغير حساب نو ما من اله الا الله ذکریا اسلام وی انك سميع الدعاء نو ما من اله الا ميخ بول لکه مور فرشتو وی ان الله يفعل ما شاء نو ما من اله الا الله ان الله يخلق ما شاء ما من اله الا الله نساء سمي ان الله هو ربكم فاعبدوه وصلاته مسلم ما من اله الا الله دا الشيخ كمال دوغان تقول وان الله يخنع الله سي خامخا دي عزيز وغالب دي كنماني الحكيم دي حكمت وعلى دي تاتا بي صبر كي پر يوخو دينا فان تولى فتك دي واخت شوينا عيسى الاسلام خو ابد نره اخو الله نه فان الله علیم المفسدين الله پر فساد پتا دي چاہتا وي چه سره پوی بیا وينا دا فسادی علا پر سدا برور کن لنبای سخلاص شو خوان اعوذ بالله من الشیطان کوشش کوئی ما بھی کہنا مولانا سے مولانا خیر چرتا خبر پتہ مزہ شیخا جدا مزہ مزہ جدا مزہ جدا مزہ کوشش کوشش بلتے بیان گئی تجربہ شو دا اب مائی خبر خبر پہ دیر تو خون کتاب ہے دیر تو مزید کتاب ہے دیکھ بلتے خون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يزلونكم وما يزلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدين نار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحصوا من

بیا زما خدا لفظ زما خپل اندر زوم لپاره نه دا په دور خنه لګیږي ته بیا له معلوم ورکړه یو ځل هغه چې دا خپل راغله خپل دور پختونه ما چې ما دا نوایدا د عمران پلار ده هغه نه عمران زما دې ما دې نه ها کنه عمران په ما پیجن دی شي نو په عمران نشه پیجن ما خبره ده واشه ما خبره نو تاسو ځان کې پیجن ده تاسو چې موږ ګرام ته په مذهب بي بیٹھی کوه نو زما صاحب ما دو عقل دې ده دو در کال مخ دې ورشه نو دا دویم په دې ده احتجاج بل باطل دریم په دې ده آیت نمبر 69 کې اذلال مومن مومنان ګمراه کول الله کتاب نه ورو لکه نو دا سوال دی یو په کار رسپارته او څلورم په دې دغه کفر بیا ته الله دا الله په کتاب آیاتو ما کفر انکار کول لکه نو موږ وړي وړي سړيشته د دوه اتوشته په دې نه غوښته کفر دا په آیاتو کفر ده کنه انکار کوي پیلو په دې آیت نمبر 71 کې تلبیت الحق بالباطل هک باطل ګډوډول خبر به حق دی دی باطل ته خبر باطل دی به حق را اشپاگم پلیتی تربیت الدین علی دعا پا پا کمدور خلق واندین گردولو چی سار و سرکین ایم آخام تلیوشن چیو کوئی وری مولی سے ما ویر دیکھو آتی کسی ہے کہ ما کلپ گیو کسی کا من خوی دے با قرآن با بیانی دیکھو با کسی ہے کہ دو سانا دو مورا دو خویندو دو پران خویدنگ دو شیخ القرآن دا خود دین دا خود برای دا در نگر فاتی گپ لگے دا عوام من نرازو نوام رجی را مولی سے بروان فتوہ کہ دا خود دے قرآن نا بیانی داش پر گم پلیت دو یہودو آن وہ مو پلیتی آدمر تیتر کے الوسیت بل یہودیت منسوخا چی گوری دتا با ٹھیک نوائی خواہ یہ کم زور دین نہیں زمانگا چی مڑی ہو رہی ہو سی چی دا خدا صحیح دین دے اور دتا باج نہ دے غلط تے دا دی ہو دا بلا پلیتی ہو دا اعتراض ہوں پر نبی اسلام دا اعتراض ہوں دیو کے سمیں آتما پلیتی خباتات آدمر 75-76 کے الخیانت خیانت که روپا دا ساکی اندر کوله نا بیا او تم که تجربه که نورکوالا گنده ملالا بیدتی دا دیو پروشنا تو ساکی دا دو روپا ہے یا ملس روپا تو مال خوش نگر آگری او که خیر تجربه دو روپا اگر دو خوش دا در کوم بیا خیر او تجربه ودوشی او ساری دیو خوش می خواه دی بخکر که سوره هون نو دی سری چی دا بسو دا گوتا ما دولا نو چې سر وان جو دا دل دا گوتا ما تکرا چا دی که سکو بیارا خیر گوتا ما تشو خو شک خو بیوا تکانا نو شک خو بیوا تکانا خیر ده ورک ورکل دا سو خوبای ابی آتو غاری نو چی پتا تو سکی دا سو دا سنگ ده بیا بیتا کچا تا تجربه نو دیر تا بشیو می انشاءاللہ خو بیدتی مولا علم گوارا ام خ خلق پکشت دیر ام چی خرمی خلق چی خرابی نو الوتیت و خیانت ادا سو شو ات پلیتے نہ ہم پلیتی دا گو خباثت آدم رٹھت تر کے ات تحریب دا اللہ کتاب بیارو پخبر مطلب دا چی مطلب بیو نبو وارو بل تر بیوارو بیمانانو اسم دا شان کے تحریب کئی قرآن اثر منین نا نئی بیانی اسم اگر بیانی دای خلاف شروع شید اول اسم پلی علی افتراء علی عباد صالحین کی اولیاء ہوئے زما قبر راشی گنا دو بم جوڑا مدو اللہ ان سوال کو ما اللہ کم ولی ہو خواہ ولی پسے کی قرآن کی ولی کبا علی تو کرا جی نبی اسلام ولی چاہ ولی داوی ولی بوائی دا پا نیکان بانے درو جوڑا ما اگر زم پلی دی التوریان کتاب اللہ حکم نا اوڑی دل آت نوری کیاسی یہ ہوتا سوشو اگر زم پلی تی آت نوری کیاسی کے الارتدار عن الدین اور ایدل دین او درزم پلیتی آد نمبر بہان میں دونی دا درنی ال اطراع علی الانبیاء پا انبیاء درو جوال او سوارزم پلیتی آد نمبر چینان میں ستانوی چی قبلہ تونا اولا دون قبلہ مخ کے نائلہ اسم وہ مسلمانان باگے لما او دون قبلہ اولا غزی اللہ کہ قرآن تو کئی نہ کنا قبلہ اولا کم ادا کہ فیدبار زمانی وانا کہ اولا مخدا اکر فیدبار درجی وانا اچھتا مخ کے دان سنگی تو اولا کہہ دینا خدا دیہودا خورا دن دے اولا متاثر ملیان اگر نامنگ دے قبلہ اولا غزی اللہ علمان قبلہ اولا من سخرا بیت اللہ شریف دے لائے پلیتیوا اپی نسان پلیتی اصاد عن سبیل آیت نمبر نام لیکن بی آیت نمبر سو کے ترغیب ہوگئے اتبا مسلمان تھا اتواو دان کوپار کوپار نو دان جدا کې غره او آت نمبر 1 کې بیا تایو قران تور کوي واشه او ته ورته اشاره هم ده د دې آیاتونو خلاصه وا اوس د دې ترجمه ته ګوره ځان دي بے پلیتی اتخاذ اخبار و رہبان اخبار جمع خبر دا مولا توئی اور رہبان جمع راہب دا پیر توئی خودے کی دو کے مولیان وہ خالقی اور خرابوں بے کے پیرانوں کی خواب آدی مجھے کہا وہ پیر رد کرنے منگا مدیر مراد غلط پیر اکر مولا رد کرنے منگا غلط مولا یو ذا کہ تلے مناغا دو ماشومان را ختم کرن در این مور دمک شاگر و خدا دوریر لی مولا لوروا او سن جوانده اللہ پرده که پینده که لی خالم ده اگر مر آقل او خواب ده پیجانده مر آقل سر رامون از رامون کراچه که سبا کرده نگو بان رمون در خبر او ادق عالم چه ده شیخ خورم و علام را خان سر سر سبا کرده از ما خبر پر او خیلی لگیده در لور چه ده دمک شاگر و دار ده خبری چې برال لوی کړه غزان دغه پنځه شپږ زامونه ټول په لاو په کراچۍ کې په صاحب د کړي غټ غټ مته د خو دې کې مد دې دغه نشته توحید پکې نشته سره نه ټولو کې دا نور په نوم نه نه به خود پرور څه شي اي توحید نشته دا په نشته نو دا چې دې برال دې به تخپل دغه کوي ته اي به زما دا دغه لري لا ته شته بیا ته سم کړل دا مې بسم دې ته دل چا دې سوي خیر پر رضی اللہ عنہ مغرب راغلی وغه دغه جنای ده د بچو ختمونه یو د مشر مشر د زوی او هغه راغلی نو تر خبر شو هغه ما ته ته په ما ته ترات کې په علما مالک د غران نو نه ترات کې ما ګوره خبره ته کوم ما ده په خوخ قران نو کوم ما خدای نه لم ذکرې ته په اچارت کوم چې علما نه دي اغه د علما وي وینته بوټو ما وګو دا ټول چې زوم کان دي دا اشاره یې کثرت ته چې ډیر په کې داسې دي باقي وسان چې خو بعد دې ګر را نه چې خو خل خو علما بل چې رب ته کوم دا خراب اړې مي دا هغه په واره کې ما ته پوز دي خراب کوم دې ته به وخه ما هغه چې بیا قران ذکر کوي يهودي صفات ته راغلي هغه مونږه ته بدو اگر جو دا پیغمبر و صحابه کرام صفات ہوئے تھا من خو دو کچا کے دا پیغمبران صفات ہی اور دا صحابہ میں تو بد ایسا بد ویلی نو زان کافر کم پائی بانے بھائی تو بد بانے نو دیر دا ہے کہیں دا قل یاد کتاب ہے او کتاب آر او علماء تعالی اور رشی اللہ کلمتن یو کلمی تا چی بورا بار با پمین زمان دا استاد کی اغدا چی اللہ نابد اللہ اللہ یہ بات میں نکو درجہ حکومت بغور دو مولیا نو عالمان دا پیغمبر ورسان دی دا وہ کتاب اور تعالی لا کلمہ سلام بینا راشی یو کلمی تا چه برابر همین زمان دا ساس کی اگر دا چه اللہ نعبد الا اللہ عبادت دی بار جو جو مینا دا خدای تو یرا خدای تو تو ایسا دا خدای تو ایچار من کو بیل اللہ ایسا دا رو نگر دو دا اللہ فر ایش شے انی نکرا ہویا ایش شے نه پیغمبر نه ولی نه فرختا نه عالم نه مر نه جوان دے یا شیر پر ایس یو مسئلہ کے پر ایس یو صفات کے بے شیر بھی جو نه پر میں غیب پر نه پر داتا نجل بخشائے کے نه پر حاضر نادر پر ایس شیر پر ایس یو مسئلہ پر ایس یو خبر رکے ولا تحضب بازرہ نبنی سی بازرہ دمانگا بازرہ خدایان بیدالانا دا چې نادر شو ادر دلانو مسلمان شو دا راز کې د حاتم تای د غلی سخی د غبی دا مشهور سخی عیسایان وی جیا نغرا نبی صاحب ته چې ما کوم انا بزو هما یا رسول الله موږ دې پیلار مليار بارات نه ښه اته چې خدای دې نبی صاحب ته وای وای الیس کانوا حیلون لکم و حرمون ادا ته وکنه چې ګلو شی آرام کړه لن ته تپوت کوه خوش ہے انا تا پتا ہوں تو بھی قوانتا زی پا خبر آمار کو کنا بیاو نعم قال هو ذلك هذا دكو كي من دليل بلا خبر منا لا تدغ اي تخدام لي لقد ما هو مري يوري مولا وطوي فتفوز دكي شر كم نان سابين شمبوري وطبل الكياسون مكوا قرآن ما تفسر هذا القرآن اللي لك لا تصم بموتا تيني شورو ندير لنا تي ودشو لك يوري وداكن ذاك دي ويولي هناك لا تصم يعني إلا إنك لا تسمع تب نشعر له نبقى دي إسمائي كده ودن دي سمانا في خونا كده بايدا سمانا پا مفكشتے نبقى مفكشتے ودكا يبقى غير لانجي جوري كي نو آغير چه جي من خو وطخدانا بيو ساني تاتات چه آئي بسيطا نوانر کمي دكا تاتا وخدانا بي دلل او چه سوى قرآن تاني ناتا مولا خبرا بي دلل ماني ماني بکنا ماني نو چه قرآن روئي داغه ما کوم ملي غلط خبره کولم نشي اگر راګري دا ډول داخله خبره وکړه دم ملول کومه نه موږ ته پته دي نه است کوم شي کو دا ما خبر نه کوي خو شي یو ځا ته موږ شي په راته یو څه تری ګرول ته چې دا غلې شو ما چې دې ورې ټوټرې نه ما پرې دا موږ خود جواب نور هو دې پوه شو چې غلط دی جواب راکې نو غلې شو چا وادو هغه کوم خبر هغه مال دې خاطر کاغه مولا ته په پروفیسور په پیونسته کې تر یو څو کې پیو په دغه باندې څو د مال نه نه راځي سره ګیره وا د دې خبر بشر مولوی صاحب د تر دې کرور اوسه چې و د بشانه ما چې دیول ما ولي ما کې دا غره ما چې نه دا د غرور بخیر بشر ما پی جان دی دا شیخ آباد والا هغه دا خبرې کول چې الله یې وڅښیو دا ما دغه پدې جو خبره غلطه کوم خو هغه خپل بس وشتي کنه لکه دې دغه یو خاص دې 400 کې وشولي یې سمې او شیخ بریسته کې سدریسته شې ولي یې سمې کنه او څو موږ ملګرو ته موږ دغه دې بیولي خو جو ته پته یو خپل پیران ته کوم خدا او خپل پیران ما شان دي د شیخ خپل پیران چرته دیغه بای ای فارت ورتله نو دې دې دې بیا پته ته لګي او هغه تاد به راګیر کړی من جگر چار نہ کنے چا بیدت کہ خدا دل کی انگا دل خدا رون چو تر غلط خبر ہے من غلط ہو جو اول ذاتی کے دل بخے پتو کی ویشت اور پتے فین تو اللہ نہ بنی سی بازو نہ زمان گا بازو پو خدایان امون خدا خدا نو بلی نیتا چی اگر بسوی اول منل کنا کارام و کلام یاو کنا بس دغدی کنا خدا دوتا وی اسے ملا خبر بی دل منی نو بیا اوس من باندې خدا تر څو غیر مقلدین ته موږ څه سپار کین وای دی په دې له خدا لا باندې تاسو چا ویلی موږ چې کوم ځای کې نس موجود وي موږ نس باندې عمل کوو بالکل او متعارض نصوص راشي نو بیا موږ یو ته هغه دفع موږ د هغه رفع د تعرض نشو کولای نو موږ د امام دغه نن په دې باندې امام او رفاع یا امام د لوی خلق دی خو چون د ټولو په یاد کیږي نه ته دغه نو موږ د امام ابو بکر رحمت الله کول ترجیح ورکړو هغه نور په جواب ترې دو موږ ته خدای هم کله ویلي یو ځای کې نس موجود نه وي نو موږ دای قیاس چې کوم کړی وند وای قیاس منو کوم عمل هم موږ نه پرې دی موږ ته پته نه موږ بیا څه وکړو موږ خامخا د امام تقلید کوو نن په دې تقلید سره اعتماد دی لکه څو ما ورساس اعتماد دی نو ته باندې تاسو ته دی یو شی که په ما اعتماد نه ما سر کې ویلو کوو چې په ما اعتماد نه کوي عالم نه دی انو ما تر دې کې نه مونږ نشي ذکرې چې په ما ته ما دوی دې ټیک دې بل کم بل ورشي خیر دې مونږ مونږ کوم چې څه غوړې ورې چې په چا مې ته ما ده تا کې نه بس او ټول خلک ته دې کړي خلک نه اسني اوس ذکر نه چرته دلته ذکر ولې مونږ به لالي چې بیانو نه چا ان تم کو انا په چا لیاس خې جو مونږ په مونږ لیاس مونږ استاد چې ته مونږ ته قران ته نه سي ايوه په تا لیاس خې جو ما خو دې کار وکړو تاسو ما قران مونږ نه بای دا الله مال ته فکر کړ او تاسو مت کړئ مات نه تاسو نو په ما باندې بیانو له قران فرض دي په ما فرض دي چې ما دا کړل نو چې ما څو کینې زما دا فرض بچا ته دا کیږي نو چې ما دا کینې په ما تاسو احسان نه تاسو احسان مونږ او که تاسو ما احسان نه منه او کنه منه تاسو خو خاره زر ما لیاد نه روم په جوابانه وایي نه بل باندې ازونه دې کې نشي دا کولته نو دلته به ځکه ان شاء الله چې دړو د زمونږ وړه سپاره استاوره سپاره اول کوم چې نیت صحیح کړي چې دا الله رضا لري دا زمام نیت دا چې الله رضا لري بیا ستاسو هم دا نیت چې دا الله رضا لري دا کوم بس بیا ساند کیته خو د دوه تر د جنتون سپاره غره او د مولا نیت خراب یو ته د کین ته تنش دا کول دا نیت د پیتوی یا د خپل یوه چې زمانو شي ایا استاد نه جوړ دا نه عالم جوړ کاندو بیا مدرسه جو پی سی وغیرہ بیا نشو دا کور دا نوٹ کوي ځان تر دا موږ اول کې وایو اصلاح نه ته کوي ابتدا کې په آداب کې ولا ته نه بني سي باز ساتو باز په خدایان دې الله نه چې دا خبر دوی باندې له بدلی خدای دا ته لیکنه نو بدلی خبر خدای باندې د پیغمبر باندې یا د پیغمبر وې دا خدای وې خدا والے چې ته قران و دا وې چې قران یې خود به باندې نو پایان ته والله پس خو واه ته تاسو وا یا واه تل دی نو وای او شو د دعا او سي پدې چې موږ غواړو چې موږ الله کنه باندې موږ یې خلا غاړه داروم به پلیتی یا او دیما یا لکتاب و کتابارو لما تحاجون فی ابراهیم ولی جگر سے بارو ابراهیم اسلام کچی ابراهیم اسلام دنگ پا مازا بلو ابراهیم اسلام یهودی بود نسرانی نا وما دید تورات و انجیل انورا لکرشه تورات و انجیل دا چور دبا کرک ایک سو چاری سا برایت کمو قل اتحاجون فی ابراهیم و اسماعیل و اسخاق و یعقوب و الاسباتک هم تقول ان ابراهيم اسماعيل اسحاق ويعقوب على اثبات كانوا يقولون او نصا قل انتم اعلم الا تعرفوا بك الله اخذ لك اي ابراهيم اسماعيل في مصابه من دا يت راول من دا يتنا وهو كتاب الولي قال لك في ابراهيم اسلام في زمن قدينو على ان نور علي غير التوراة والانجيل مگر فضانا نتورنا عيسايت قران الانجيل نزولنا بعد دريزره قال تك ابراهيم اسلام نرسل او تورات ضرورت کو دو درکال رست راغلی دی ابراهیم اسلام نو څنګه یهودی و څنګه ترانی افلا تاغو وخرو انجام دو دو توبیه دی چی وخرا خرا اکل در که نیشته دست خبر که ها دو خبر ها حرف تنبی خبر ها تاسو ها اولاد داخل که چی جگر دو پاگه که هشته تا پا باب دلیل پا دیو دلیل شه چی ابراهیم اسلام مخ کرا اگلی پاگیم جگر که تو فلی متو خاجون ولی جگر کوئی پاگی نیشت تال پا بان دلیل پا شرف و دلیل ام نیشتے چی تو ایسا علی صاحب ابن اللہ دے یا پلان کے ابن اللہ من مولیان تو جاتا ولی جگر کے پدے کے چی دلی ساری چا مڑی اور اسی لیشتے والا و علماء اللہ پور رتا نا پوچھا اللہ ولی چی مڑی ناو دے خبر ختم شکان تا سب ہوئے گے چی اللہ پی دین غسل نیشتے رشتی شکانا تب بگ نخری کے الله وی وسیلی دا اللہ دا نمون دا اللہ علیہ السلام علیہ السلام دا گو مانا کنا جگری کے مولا سے بس ایک پذول ما کانے بہن یہودیان وہ سے پورا سپائی کئی نوی دولن صاحب پیوری مسلک بان دے نبن نترانی مسلک بان لے کمو آگا ہنی پان رت کم کوئی شرک بیان کم کوئی تو ہوں جو بعد خل گوئی اللہ گردی دن کے دا باطل نکتا اللہ اکبر مسلک آگا پہ باطل ہو پیغمبر وہاں یہ سکن دا باطل لیتیر شوئے یا میلان کوم په حتم الله نه مکه په باطل او میلان او حق صبر مګو نه هني دې ته وي یو شی دښمن پاتي ایو لټ کړو کې په بل باندې درې دا معنا یعنی رب دې شرک کو بیان ته دې ته وي هني په کله کله مسلمان وي لیکن هني نه مومن دې عقیدې ټیک ده خو هني نه بل ته بیان نشو کولای یو هغه کلک مسلمان دې خپل عقیدې ټیک ده بل ته بیان هم کوي راځو چې شرک بیان توحید هم کوي اگر هني مسلمان دې مسلمان غلط یې هم دې الله احکام ته و ما کان مشرک نو دې مشرکان چې مشرک راځي نه کوي ته مشرک بلګره وردا نوٹ کړه سره مشرک ورته کې الله وته مو واحد ته ته خپل عقیدې نه کوي دا غلط بکې ان اولان نافع یون به نزدی خلک ابراهیم اسلام تا هغه کسانو چې دغه تابعداري کړو دغه زمانه کې وهدنا الى پیغمبر اسلام دی والذین آمنوا کړه چې دې پیغمبر امتیان موږ یو تاسو یهودو والله ولی مؤمن الله دوست د مؤمنانو او درېمه پلیتي اذلال ودت افاد من اهل کتاب خوښۍ یو ډله د کتاب والو نه مجانا جلدونه کاش دی واړی تا د الله کتاب نه باقی می و ما از دل نشه ول دی مگر خپل دان چې بل اری نه خپل واوریږي د دې چې کوم خلق په توبه شپاره تلوم قران له پکاري نه هغه ځکه کول چې قران نه بچي د ځان خراب کو هغه نشي راتلی هغه واره بل هغه د بل گمراه کول کوم شي کنه الله خپل گمراه کړه و ما شروع نه دی نه پیږي اکر شعور بکنی شاء الله شعور ما نت اقل الله پریرا اوس پین سالورم پلیتی یا لکتاب و کتاب والا او مولیانو ولی کفر کو پاتون دا اللہ دا کفر نے چی پڑکے بے والے پا قرآن نے پیگی تسور فاتحی خلاصہ والنور دیولا تسور بقری خلاصہ نور دیولا شنو غره په ملک خیر ده ابیا لا پټوي چې قران غره لازمي نه نو خو پر باتونه الله یې سان لري ګران ده وان دوم تاسو ته تاسو پوره شي دا خبردار نه بېمانانو یا له کتاب اوس پیږم فرېتي او کتاب علاهم ولې ګډوي حق د باطل سره باطل سره چې حق د ګډو ټول باطل شو مثال لوی او ډرام په کې چا یې پای دي ادا به یو پیاله ګند واچو اټو د ګند کړه نو باطل ته چا کې ودا ټول باطل شو وتک دونو خا کا پټو تاسو کتا ته پوری دې چا پټو اوس په کوم فلیتی تلویزیو دی او دوا په چې لیک ساتو خو مې مولي سي دی او ته بیا ته وړي بیا تاسو چې مړه دا خو دې دا خو دې بل څه کې دی یاره مونږ دې قران دی نه وقال توبته مې کتاب وای یو ډول کتاب والا مولیا نه امنو بالذي ایمان په کتاب چلالي غلې شي په یو اګه چې ایمان وجهنار په سوار دروازه کې سارو تر کېنا وقتو آخر انکار کے پا رستی وقت ہو رہا دیکھیں بعد دیگر کسی انکار کریں لا لہم یر جن خام خواہ دیو آپ پس چی داخل لکھتے ہیں ولی مولی سے وہ تو قرآن دیں یار ما دا دے قرآن دیں نہیں دو دلو دلو را شی مگ دا تجربی مگ دا تجربی کری را با لہا کی بانا تو مگ بای خدا دو خشیوی دی دو دلو بعد با بیان بیا بیلا رکھ ریا ما خو دا وی ہو علماء پس لی جائی را مگ علماء پس کل لگیا ہو خوچ علماء غلط کہیں خام نشان دے بیرن نہ کہیں دا غلط غلطی کہیں چھ قرآن نے بیان تو عالم ہوئے یا بدین پیسی گھٹی تا تو عالم ہوئے ہاں یہ غریب دے خیر رہے پتہ دا خلق تا آدھے ہوئے نہیں چھ مار رہا کہیں خلق والا ہو خلق سے لیونی خونہ یا آمدہ خونہ دی ای بور کن ور کئی ور کئی ور خوچ دا غوار دے ہم ور کوئی بیا بید علماء بر ادا علماء بر مو دے علماء ادھر دیا تو چھ غوار ہم مرا تو پیغمبر وارسی والی خبر منسوخا جور دن جور دن روڑ دن تو جور دن دکھو کنا آج کمو یہ ملیا بخل کر نیک ورت پیران بہت نیک رات لو پیران بخت پر دینا کو ملیا نہ بہن کو لے دا زور دینو با دین بانے دین خرطولو دا زور دین دین فرندر بارے ولا تومنو دی آیت کے دو اشکال دین یو خدا را یہ کہ دی ایمان سلح لا واقع شدا اگر دی ایمان سلح با واقع کی گئی یو دا اشکال دے دین دا چھ بدی کرے دا منس کے جملہ متعرض اگلے ان الہدا ہدا دا پمین دا دا علت ادو معلول کہیں علت لا تو منو معلول ایو تا حدم دی من سے جملہ معترض ہو دا دو اشکار دی دو دو ہوا مخا امام راضی وئی وئی دا اشکال ہے دے قرآن کے نمون یا ملگر ہو خدا ریب اخی میر سے دوہ کا پدی اچ برا ربا یا ہائے ہائے امام راضی کاش چتا دا بدرہ بس کلے نو جدا خبر روز تو بیا چاہیے خلاصے شیخ القرآن ڈیر لینڈ والے ٹور قرآن کریم بھی خلاصہ کر دادا کمال دار ہے مطلب نہ مطلب دا چی پنچ پیر کی نہیں قرآن تھا کبھی نظر آگے پنچ پیر کنا دے تو بس تھا بس کر دی کنا اجی سے دو ابھی بولا اجی دی نو دی رہا بادا ہاتھ گرا دیکھا لگا خیال کوئی دیکھ رہا دیش کا لری یہ ہوتا ہے کہ ایمان سے لام واقع شلیمن دا لام اور دویم دا چاہیے پمید معلوم ہے لط کے جملہ متعرض ہے قل ان الہدا ہو اللہ درنبے شعبے درنبے اشکال جواب دار ہے کہ کلا ایمان پر مانا تصدیق داغے پارے داغے سے لے چکم دے اگر لام واقع کی گئے لگتا سورت یوسف کو گوری تھا سورت یوسف دیر دان ولا مزات خمتم ادم ولا سم دا یوسف علیہ السلام کوئی تو غرور نہیں اور اگلی جاری پلار ہوئی یا بانا بابا جی ان دام نام گلال نسبی منڈی مول مقابل ابری کو مونگی سپرزا مندا متا نا خپل سامان سا اف اف اکل او ذئب او خو غل شرم دروغ او ما انت به مومن لندان تی تمان ان تی ایمان اور تو مونگ بانی دا مان غلا سا نا نیت دوم دا خبر تصدیق کرن کے اولا کو نا تا نی کی مونگی رشتی نی مون خو مشهور رشتی نی او تو دن خبر مانی نا ایمان تل لام راغ لے دا صورت ان کو دو ورل تاسو آیت نمبر 26 فآمن الولدت ایمان سے اللہ راغل ایمان راغا پہ ابراہیم اسلام علیہ وسلم اللہ اگر ایمان نو پہ عمر پیدایشی مومن دے نا لا من تصدیق دو تصدیق کو دو دو ابراہیم اسلام دا خبر لو تر سامو چی اگر کم رد کو پہ شرک دو بیان توید کو دائی تصدیق دے ٹھیک کوئی دا نور زان کے انشاء اللہ سورت توبہ کو گوری خیر اوزائے ہو گوئی آیت نمبر 61 بیا دا شانس دے سٹ پیا کا سر دے ای جن ایمان صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 60 ومن ومن الذين بعدنا كثر يؤذون النبي کی تقریبا رپیا مار سان تو وہ وہ دم دے دے رضو دار چا خبر قسم و توفیق قسم و من دی وی وہ من جواب ہو قر و اذن ہوا اذن خیر لگو اگر رنگ دے خی خبر استاد ودم پوری دی خطا تو مروت دے کہ نتا تب وینا یؤمن بالله ایمان رب اللہ بانے یؤمن للمؤمن سمعنا ایمان رب مؤمنان بانے تا تصدیق کئی دی مؤمنان دا خطا چی مؤمنان نیسا خبر نمانی خارا خود مروت دو جتا تا سوائینا دان چا غیر نفی گی آر نور سور توبہ آر نور ساڑھا ایک آساڑھا مدار اندل تک ایمان سے اللہ مواقع شدہ نجھے کہ ایمان پر مانا تصدیق دے وہ مانا شی اور تصدیق مکوی دی چا دی چا اللہ مگر تصدیق ہوئی لیمان دا آگا چا چی تابیر سا دین چی سنا ضرور پر جمع دعا کے تعلیم ہوا ہے ادا چی مڑی پر مڑی پر مڑی کے خوراک کے دقا تعلیم ہوا ہے ادا جن پروشی کے دقا علم دے اچھے حاضر ناظر دقا علم دے دو بل چیز دا خبر نمان گو دا آگا تصدیق ہونا کئی ولی دا ایو اتا دا اللہ تے ولی مو کوئی تصدیق ہے ایو اتا لأن يؤتى أحد دي وجنة شوربا في يؤتان تا درجة فشان دا درجة كشو تاسو درجة خلبواتا وعلم وعين دا درجة فرسن على أي حال جمع دا زانة جملة جدا ودا أن يؤتى أحد من سلام وطينتم دي فتولة قو شي قل دا ان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع دا جمله جوړه شوه دا څه جوړه شي جمله ولا تصدقوا باحد الا لمن تبع دينكم في اي اتى احد مثل ما اوتيتم قل ان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع دا جمله جوړه شوه خو شي کوم انا معنی کوم دوه جمله به جوړي کوس دوه علت دي او حاجوكم ولا تصدقوا لاحد الا لمن تبينكم بان يحاجوكم عند ربكم تصديق مكوي من بياب القيامه وبان دليل نسي كده خذوا خبر من خبر ما هو بياما من تسي ويلي وبيام ما لا ده جواب قل ان الهدى لهم بيدغه جمله متر ده جواب ده ده علته قل ان الهدى هو يقينا ہدایت اللہ ہدایت دا اللہ دے ستا اللہ سکے نیشتے مطلب دا چھے منتا بالم تو نو آیا نس چل شا ہدایت اللہ دا سکے ستا پخلی کھنے دے یہ اتی میشا ورکی دا ہدایت چالی چھو خوخشی واللہ واسنانی چھو شو پہ دو جملے جوڑے شاہم ولا تو منو غر رب از دشیتا دا منتا مگرانوان تصدیق مگی دیچ چاہ دا دودن کر بیا دوارا مانے کم ولا تو صدقو دیا خادن مانا داستا اور تصدیق کو کوئی دیچ چاہ دیو ملام اللہ مگر تصدیق کوئی دیو آغا ملا چی تابیش ریشتا دنیو چی مڑی اوری وسیلیش تے او دعا باتا سنت چکم دا سنت تے او جنانی جنان لانای شو خیر پا جمع دعایا شتے چی دا منی خیرات در مبارا شتے دریم شتے سالو اختا شتے دا خواہتا عالم ہوئے ولی بی ایو تا حدو مثل ما اوتیم دا ولی موائے تک ور بکرشی او تن تا درجا پشانا در کشو اتا بی اخر عالم ہوئی نستاسو قدر بکم شی یو جملہ نجوابی دے قل ان الفضل بيد الله یقین فضل الله پدې ورواله الله لاس کې ورکه چا شو ورکه ته تعلیم نه الله بمال راکې کنه د سال اس کې نه ناکار مولا یا دوم جمله ولا تصدق لاحد لي تصدق و دي چا دې سي مولا مگر تصدق و زاغ مولا چې تابي ساري چې مړ یو ورو سريشته ولی بی ان یحاجوکما پدې ورکه تصدق دوم بیا و تاسو جګړې کوي باس ورسګي په دې ضرورت دي مثلا منلو داګه جو قل ان الهدى یقین ته هدایت الى الله د استال اس کې استعمال باسم الله درجه کی مال به الله راکړه ته پتا بیان کوم چې به ایمان وو والله والله علی الله ده پراه علم والا یختص برحمت میشه خاص کوي پر خپل مرادان ته پوری چاله ته خوښ یو غریب سره عراقی نه قرآن ته یو معمولی زمیدار دی دکاندار دی قرآن ته کینی الله علم ورکی او طالب اندر کی بیان انشاءاللہ والا ذو فضل عظیم چی تا دور من ظالم ہے چی تا حق تا حق نشی ولی باطل ہوتا ہے تو تعالی نشتے والا ذو فضل عظیم اللہ دے خواند فضل ہوئے او سا تمہ پہلی تھی دائی الخیانت ومن اہل کتابی بعد کتاب والا ہونا من آغت ہوگی من آغت ہوگی ان تعمل بدینار کتی امانتدار ور په یو دینار باندې روپیا وسا کړي نو یو دی له درکې ته تاسو ته مطالبه خ خلک وشته موږ وختي مې علما او خ خلک ډیر دي وشته پکې او منو باندې مليانا آزو دي هغه دا مليان دی خو موږ مليان موږ په ګرالو ارزو په ګرالو دي که موږ دا کار موږ دا یو دیان سره په صفت پیجاندی شکر رټول یهودین دو داس یا دو سترګې دي او دو خپې دي او پنځه ګوتیا دانه چې بل شان شه دي خو دا غي عقیده ده چې ستا کې نه وشن ته یهودی دا کار ستا وشن نه یهودی بیا کنه ته مسلمان د مسلمان خپل صفات دي چې خیره توحید عمل سنت دا مسلمان د دین پروش ني دا چې دین پروش ته کې دا ته یهودی چې تمغو ته لې خپه کېږي پریږه که بده خبرې پریږه او مې نوم باندې مليا نه اتوب دي که چرته یې ما دارور په روپیا باندې نه دا سکرا بعد ملګرو کې اوسه په پیټ کې دینار چلیږي په سعود په عراق کې دینار په سعودیا کې ریال چلیږي په دوبای کې درهم چلیږي په انګلینډ کې پونډ چلیږي په امریکا کې ډالر چلیږي نو دا مې سکرا یعنی که تی یو روپیا ولا ورکې کنه امانتدار وګرځې لا یو دې لیک نه ادا کوي دی تا ته ستا مدالم همی نشته مال یې نه راکړې کله راکړه زما خو هېر دی دلته زموږ ملګری دی او ما ته کیسه کو نه زما تره هغوی درې کسان ضرور کړه یو دغه اوسې یو شی اغوستې و دا ډایمنډ یې غټه توره هغه ماته خیر په ماته پوښتنه په دغې شته نو په درې کورو کښې په څلور کورو اغوستې افغانستان کښې درې څلور کاله ملګرو ته یودا شوې دا وه نه لس کاله مخکې خبره نو هغې په ګاک راغې نه تیس کور پورې په هغه له ورکوله یا د مولا ته یم نار مفتي صحبه مړه دا خو د یو رب ده زه په یو رب خرڅومه ته راکړه ما ده دغه د ورکړه څه موده تېر هغه مانه روک شه جگڑے جگڑے سور جگڑ کو نماز ظالم کا تر تھا قران تھا ناس تو تا پتہ لگے دا تا ہول 30 کروڑ روپے شور کو ظالم او ولے 1 روپے دا نہیں در کھے درلا قران دا تو بھی یعنی بھی دتی مولا دین پروش دنیا پرس ہا چ کم دو پیغمبر وارث دے اب پ پ پ پ ربن بان ما دا خپل دا خیانت بون کی چ پ قران پوری یو مال ایمان پ قران بدری سی ایمان یا سی یقین الله وی بعد دی کتاب والا مولا نہ تو دی کتیا مدار ور پہ اور پہ پہ خزانہ ډیر کرونا تا کې دی ودی لے ادا کوي دی تا تستا په مطالعه چې راک مولوی وه والا بچیا بعد دی مولا نہ تو دی کتیا مدار ور پہ اور پہ باندې ادا کوي تا تستا مطالعه باندې الا ما دو تعلقه مگر کامیشه پسر دو دولا چار وقت آئی مولی سے تاتا ما روپای دا تاتا ما روپای دا سار مسکی موتا آئی روست نا دی مولی سے ما روپای چی مسلا چی یا دعا کرو مولی سے ما روپای چی گور دو پلا دو مولی سے ما روپای چوار پسی لگی دو شاید چی پینش پک رای اللہ ترد باز در کرا او کئی تجربہ خیر ہے یا زر روپای خیر تاوان کر گنو یا اللہ در تاوان کر گنو در کم جا کدر اکر ما تایرا کنو خیر بیا ما در کم اینام اگر در نگن در کم در خیر روی گوری تاسو اگر چا تجربه شی ما تاوار چا تجربه شی لکنا نشته یری کومه تاټو دی ما ته په دغه نه یری ما ها تا د شهره وخره بوا ما خره ها نه مو افرید پر دې استاد مونږ ور عامه خبره کوم څو مولاد نوخ په نه پلان کړی د ګورنور کا مونږ عامه خبره اکه زه په ګران کې ته په ګران کې ما استاد په ګران ټول فکر مونږ عامه خبره کوم ار څو فکر دی ځان باندې ته مخامده شیشه ده قران ځان مخامخ کې کدی کراخه دی یو دی اکه شو الحمدلله دی وای خدا جماعت کاندل شروع کی ارے مہل کاندل نو کہ دو قران بیانو صفا نو کدو بگے ما نو دو بگرا گلے ما کتے کستا استاد من جانو نہ دے رہا اخرے میں ایو اشتے کو مانو ما خلا خیر ما تے مو پر پر دو تھا چا پر دو تھا پر خیر خوشی خدا دی خکی روز وجب دا ولی دار کا بیان دا پدیو جمانی چی دئی دا مجھے دار کے اشارہ دا میاں مار چی خوری دا پدیو بیان چی دئی وائی لے تعالی نا فی الامین سبیل نیچے سنبانے ومال دا امیان کے سگونا لار دا مولا مار چی مولا مولا مار چی ولی مولا مار چی مو بکار مو خکار نکا مو خائف دین خو نو دا مو حق دا چی نو حق وادو حق خود نیشتے ہیں او کو تو تا امداد کوي خا خبره خدا ونه دې دغه پیټې وخره دا خو نشته دا کوم له حق ده دا چیرې وې دي او يقول ويدي طالا بدرو ويلام الجائز کې کوم الله وې دي چې مولا دميان مال جائز ده ويدي طالا بدرو او دې پیږي چې درو وای بالا دا اوس ذکر کوي چې مولا دوه قسم دي یو هغه مولا دې چې دا الله کوم منی نو هغه ټیک دی هغه ټیک دی اگر دا اللہ محبوب مولا رہے ہیں وہ یو آگے لکھا تچی ہے نو تو دا اللہ محبوب مولا رہے ہیں بلا بے شکشت گونا بلا چی با من پی ناکر یا مضبط ہے با مضبط داکر ناکر بے نیشت بم گونا اللہ بلاشتر بم گونا ہاں البتا دو کس مولا رہے ہیں یو من آو پا بیادی آچا پراور کو خلوا دا امیان تے قرآن بیان کو حق وقت بیان کو مہدی نکر وابتقا زان اصا دمال دم ارامونا پا دین اونا قرآن مدعا سوگ بے دا متقیلن فین اللہ حبر متقین دقیل اللہ مینہ کئی متقی دا اللہ دوست مدعا دے ٹھیک شو ابلا این ارزی دا ناکار مولا یقین آنکران چی غورا کئی پو وادی دا اللہ وادی دا اللہ چی اللہ کتاب بیانے دی سورت وریات نبیر ستا سکی چی اللہ دو لوان وادا سے چی لتو بینن لیناس اللہ کتاب خط کو بیانے ہوئی ولا تقدم نو پڑے پیسی اونے گٹھے دی اللہ کتاب بیان کم اللہ دینا بیشک آخران چیشترون جو ورکی پوادی دا اللہ کتاب بیان نکر پیسی پی گٹی ویمانی پلوزن اخبار من دنیا لگا نو دا کسانا لا خلاکلن پی الاخرہ نیش دی لبرخ پا آخرات کی دا امام دفاقا مسلک تایید کی چی امام شافعی چی ارک واقع سے نو گناہگار خو اجر نکی مو گناہگار دے گناہگار دے دیت آیت تاو گرا لا خلاکلن پی الاخرہ یو ولا کلم اللہ خبر وندگی سر اللہ خبر در رحمت دوا ولا نظر وند بگو ریس بو پر نظر در رحمت ری پر قیامت کی ولا در نب پاکی دیلا لما داوالی وردامو شتو لخا امام شاہ ابو اسبار رحمت اللہ مسلک دیر جات مضبوط پری اجرت اور اطاعت پبارا کے ومن اوز نحن پلی تیر وین نمو یکی بازی مولیان نرینا کارنا یوڑا جلو نالسنا تاہم تحریب دا اگر نحما پلیدی پا تحریب دا اللہ کتاب رو ابازی مولیان اگر خامخا یودا لگا چی آئی که گیخ پلی جی بی پا کتاب بانی یو عام کتاب پا پارابیک بیانی لی تحت ابو دی پا تی بمار کو پلی کتاب مان چی دا اللہ کتاب دے دا اللہ کتاب آنر نی دا اللہ کتاب نا جب پا کگا کی اوائی دی ہوا من اللہ دا اللہ تا کتاب بل بے اللہ بینی اللہ کم دا اللہ کتاب تا دشتے تو بل کتاب بینی اللہ بینی انی دا تفر اللہ نا اوائی دی پا اللہ بان درو ادی پوچ درو اوائی دا تحریم اس لسمہ پلی تی علی صلی اللہ علیہ بیر صالحیم پنیکان و خلق بانی درو دو وجی ویلی چیز ما قبر لراشی ما اللہ تبیلی نو دا اللہ بیٹی کئی ما قبر لنالا وی ما کانلی بچرین ندی جلد پردے باندھا چور پہ ہوتا اللہ کتاب علم کتاب اور حکمہ او ادائی اللہ اور سنا تھا اور نبور پہ اس پیغمبری بیاوائی دے خلق کونی بادل لی من دو اللہ شئی بندگی نزو زمان بید اللہ نا ولیکن لیکن دای بوای دا بنوی چې دو خلق کی کومه دا قبر دا نوی لیکن وای با خور ربانینا وای شیطان اصلاح کوم کو دخل کو په قران سنت باندې ربان رباني دربان جمعي یو ربی دی ربی جبا ربیون دی سن کو دی 46 نمبرات کې نو بعد خلق خدای ور نه خدای ور نه ربان چاته وای ابن قتیبه معنا کوي الذي يظهر امور الناس بالكتاب والسنه ربانا اثر اذا خلقوا ذا كيديه ذا مال اصلاحي في قران السنه ربان دي ربان ربان اولا قرطبي ما معنى قرطبي دي اباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ربان اغا علم توي كبلغ علم باني يعني ذا خلقوا اصلاحي مخ كدريرا لكن پورا قران نه ویله یو سپاره یو یو دعایا ته وی اخر کو ته بند ربان عالم دی من دل ته زده کو کور تعالی خپل مور ته نو دا ربان دی من ملګرو هم ملګرو اوس مجتمع لګ دی ورکو ما ته ورکو لوي شه قاری موسی خالق دی تکړه عالم دی خط تکړه عالم دی ډیر خیل دی اوسه انو هغه وی ما ما ما ما درس کو نعمات نکم وای چې تا قرآن پر ویلې ته درس کوي مو ته چینا وې ته سم ما ته زر باندې ما کنه سر باندې ما زر باندې او دن سپه دل دا چې رب جي دی با او ما قرب وای چې رب انا غریب رب باندې غریب ته وای چې غا رب نا دې سر علم قبل ګولیان نا در باندې لیکل له رب باندې ته تخل قرآن بیان رب باندې سما رب باندې کوه سړي دی چې پورا قرآن نہیں میرے لوگوں نے کہ اسو آیتو ایک خال کو تبیا نہیں دیتا ربانو ہی تو کتا دا سے کہ تبیا ربانی ربانی علی میں او کتا شان تیس نور کی دا خطا ربانی نہیں خانا ما غالب بشر نہیں جیز پار در باندہ چورکی دیتا اللہ کتاب وفما پورا او پیغمبری بیا وائی دے خال کو تا شئی بندگیر بو ما بید اللہ نا لیکن وای به دی چې شی تاسو اصلاح کوم د خلکو په قرآن سنت باندې په سبب دا چې تاسو چې دا موږ د الله کتاب او په سبب دا چې تاسو بیان کوم د الله کتاب وای کنه خلکو ته ولا امر کوم نه کوم کوي تاسو ان د دې خبرې چې اونی سي تاسو ملائکه پرستی او پیغمبران اربابان په صفت د خدای ته ای امر او کوم کوي تاسو په کفر باندې کفر ستا وي چې په پرستو ته دا د مشکل خوشاله او دا او یاد پیغمبر دا غوصل ادم وی انا خو کفر دو خو کفر صدا وی کفر دا کفر دو انجی بوتا سجده اکرا او کم بزی تاسا دا خارج پا کفر بان پا زن چی آئی تاس مسلمانان او سی اولا سما پلیتی التولی ان کتاب اللہ دا لار کتاب نا وقتلا و ایزا خد اللہ میسا کر نبیر یاد کچا غصی اللہ وادر پیغمبران لما آتیت کمین کتابین خام آج درمیز تا تا کتاب و اخیق ما سننا تا سمجا کم بیار آگه تا تا رسول اخیری پیغمبر علیہ السلام تا دیکن که داگا داگا مسلو دا کتاب جی تا تا دی لتؤمنون نبی نو خام خواه تصدیق بکوی ایمان دو روی پا دو باندی و لا تانتون خام خواه خام خواه امداد بکوی داگا و پیغمبر اکی ایمان نا ایمان دا داگا مسلو تا چی داگا تصدیق وکړي داغه چې میشن چلے او چلے بیا به عیسی علیہ السلام تخپل میشن نه چلے دی نه خارا چې عیسی علیہ السلام راشي نو ور نبی اسلام په مسلک باندې یی پیغمبر و امتی نه دی هغه خو لکه چلے وسی د الله کتاب هغه به تو انجیل نه چلے چې راځي دنیا ته دا هر پیغمبر نو ادا غل څه شي دا کوستا به موجود کې پیغمبر هغه خیری نو ته خپل کتاب نه چته بلاره کتاب چلے اته دا غو سنت چلے دا معنا دا یوزل عمر فاروق دا یو ملګرو یوزیان کې هغه د تورات ورکو په دې باندې لیکل دي خلکو علما اوله کتاب ورکو تورات نسخه هغه خو پوهېده په دغه نبی صاحب زما ملګري باندې تورات راغلی ته بیان نبی صاحب ته لاغږ نه یا یا نه هغه شروع جوش شو ابوذر صدیق اور نبی اسلام دغه خبر ته بیا نه معشوم نه معشومال لیشو دی بل تا حج نبی اسلام دغه نبی اسلام ترکی کې شو کې شم کې دغه تینا هغه عمره ورده ما ګورشه ته نبی اسلام ته او جو کہ نبی اسلام وڈیو کو سو دا شروع شو رضیتو باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد رسولا بیا بیا رضیتو باللہ ربا و بالاسلام دینا شروع خوی دیشو نیما تخو رسما اللہ دا خوی آسی کتا بیا ویشی دا نبی اسلام غصہ سرا شو اندوائی و موسیٰ تا تا عمر تا تا پتا لو کانا موسیٰ حیا لما وصعو اللہ اتباعی که موسیٰ جو انده وی اگه دا کتاب نشه لسته قرآن بلسته خالق رالا تو قرآن ناس پروت ده پا جماعت کرده بل کتاب بین پا دا خدا پا کور که بل کتاب تو سو جگا امولاسه بله اگه نیش بله پوه ده وگه که قد کور چه شو ده اولا دو رات رو کنه یا اولا چرتا کیلی را یا دردن یا اولا کیلو چرتا انگور را وی پا اگه دو که کنه لکه تو تو اتتا ویدو تبلیغ را تبلیغ را پیجنه تبلیغ دو اللہ کتاب بیان ولی رای شده تبلیغ کینو مولیسی بارد قرآن باری نایی با اقبل کتاب را آلی شروع بشی نایی جو هر کسیم خبری شده بانده کتاب که هر دشته اصول نساق به تاس اگر آد رو بیاسی که اپلا تدبرون قرآن ولو کار من عند غیر الله لوجودو فی اختلافا کسیزا در بانده کتاب در اختلافات در بچ نده در اللہ کتاب کیس اختلاف نیشته نو دا والنه بیانه چه در جود اللہ پکر در بیانه خوزه دیکره نه اوسه اوسه د تر وخی ډاکټر رو ما د پرم دغه الوتی وو په ډوډه کې نه وا اگر هغه ټیک پر وستا کې کې نشه کې بوډا ته ډیر سپیډ کې نشه راځه ډیر راځه دلته مول په سیم ور زیات مو ور کې مله خلانه مولای سه مشر سره ګیرې مو ګیرې چې کله مونږه دای کنه د چورو د نواده وره یمون ګردو اوان تعال ته رانا دغه مرکز از دې جمع پردمون غاده جمع مالک او کار مودې سره خبره تکو ما مشره ما دلته من قران بیان وي او دم قران بیان ما کوم ځای کې سزا یار کوم د الله باندې راشي دی په وې نه مال ده وې نه ده د مال ته ما ده خبر ده نو ولا د خدای کتاب دور بد بد شي کنه چې ناراضي ولا به زمان دالتا با پرلرحمن با افتا پرلرحمن پرلرحمن که پرلرحمن شده ابا بیادم ابا هورو دالتا که دام ناری ظالم بشی پرلرحمن هوری وزا خد الله می ساقا نبینا یا که چه رسی الله وادا دا انبیاونا انبیاونا وادا قصی دا سبکوی اخری پیغمبر کسا وقتی راقه نگه بمانهی اگه کتاب مؤقت دی آیت ندا ثابت ازا چه دی اللہ کتاب و نمان کنا نو دی کافران ار علمانو اللہ وعدا کنی چه دی صورت که بولی لگ خیر دا مختی ماوی خون ایک حسنا سی نمبراتو بولی علمانو اللہ وعدا کنی علمانو تا بسو کنی پلی امان بینک پلی رحمان بینک وزا خلال اللہ می ساقل دینا یا پی چغس اللہ وعدا دا کفران چرکشت کتا علمانونا در هر امت علمان دی امت علمان اما چی والا اللہ دا اللہ خپل کتاب علم ورکره واده تغیر لطو بین اون نو لینات خامخواه بیانون بلا لام دو تاکید نو تاکید سخیدا خامخواه بیانون بلا اللہ کتاب لینات لی علمان ایش پارتون همو خلق تا انا پرتو دا اللہ کتاب پرد روزو امور رو دی دا اللہ کتاب رسو جاگر امام عمیر شعبی اینا کانو یقرون کتاب اللہ ولكن نمضو عمل بي لسته بي خوامل پنکو تو دیمان اشان لوی لویه و رسته خورتو لده نمض آقشی رو القاو شه سراتن لعجل کراهتی یو شه دی بدی شو اپلی غرده این بو غرده رو خورده خوچی عمال اونو بو یه دالار کتاب دقیقه که بیده تو را سموده با مصد مولیان شوشا پریدی شوشا پریدی وی پا امریکا که خلق قرآن لاتری لیتن تا قردو او ای دوی نشور جور که دوام لیتن تا قردو لی کتا دا اللہ کتاب بیان کرده خوال اللہ تال تا دار کئی قرآن لکو اگر که اللہ کول اقیب قردو لی فخواه بی برابر کن خونی برابر کن که تال پیزا ملاو چی درد خودشته پڑه کنا که قرآن منیو کنا مسلمان ده دار پڑه که درد قرآن شده پیغمبر درد شته اس کا عمل کئی سنت بار خو پیغمبر بار خدا قربانی نو دیل اللہ دار کئی چی دا چیتا تا سزا ملائی چی دارا خو درمند کما نو آب خو پا خراب کئی شیخ دو دو کورس بکی تا دو کورس بکی علماء آم خلق القرآن بلکم تاس لون در دو کورس بکی خو تاس لے نو آئی نو لگی دا کوئی تا تو خلق دا کتاب بیان کئی بیان تو خلق دی بیدتیو کی خو تا بیان آئی نو تاس خلق پکر دے پلار چې ټول عزت کوي نو پردي کوي ته نه کوي پردي څه کوي نو چې خپل کتاب عزت نه کوي بیانې نه عمل پہ نه کوي نو خود به نور عزت ہی کوي تو بے نالے تو بے پا برس جو ہو رہے یار کا چغس اللہ و یار کا دیکھا کوئی چی دا خبرہ چغس اللہ و عدد دا خبرہ چور کوئی چی کتاب یعنی علماء ہونا آم عدد دا چی لطو بین انہوں نے ناس خام خواب بیانے بیر اللہ کتاب خلق کو آم ہوتا انا پڑھو دا اللہ کتاب نوی قردو رس و شاگر عمالی ہونا کر ویسر بیس ہم خیلی اگر غرق پڑی بات دنیا لگا پا قرآن کی پیسی نوی مدرسے جڑ گئے ارے چاندیر قرآن لبے قرآن کو جمار کے بیان نہیں تو جمار کے قرآن نہ بھی مدرسہ جڑی وہ نیچے پیسے ہوگا تم فبی سما ترم بد آج بھی ہو رہا کئی کیسا کر کے بدلتا ماں ولتا تم نو حیات کا چرسا اللہ وعدہ دو پیغمبران خام خجرہ تاسا لما چه در می خطا تا در لک در دتا تا کتاب او پیغمبری دیارا غطا تا پیغمبر اسلام اخیری تصدیق کم که در کتابو نیش تا تا ری نخواب قد تا تا ایمان روی پاگوانی داگه می شنگ اش قرآن باید می شلوی اخواب ویم دات بود که در پیغمبر اسلام ویدی اوی اللہ اقرار تو آتا تو اقرار کو او قبول کتا تا دیب خبر بازنما دا وادا تو قالو ویتو لی پیغمبر اقرار را من اقرار کو خاخیر بھی غمرا میں اپر میں چلنے سے لگا بچا لوں ٹول میں کالا پاس ادو اللہ گواسی ادم تاثر گوئی کر ان کو پدی کے ابلے مطلب آ رہا اللہ پدی کے دیو الزام دو اوپات خبر محل شو چا جو اندیرے کمرے بعد خلوے جو اندیرے منگ دو بعد خلوے لی دلے دو دو پا بھائی اگر پیغمبر ہو کنا وعدت اگر سے شوی دا نیچر تاہر آئے پا بدر کے دو بدر کے 313 دیو صحابی نم لکھ دے دیو اللہ السلام پا کسی چر دا تو پرختو را غلی چی پرختی را غلی امدار نا نیدر اسلامی ول دیویم پا وقت دیر تقریب ہو نیکر اخکارا شده پا غضای آزاد که بلا تقریب که مسلمانان پورا و شل میاش شل را دی پینزین شد ار اخکارا شده غضای نن که تقریبو را غلی غضای پا پتا مکه که را غلی نولا پاسی کو پا من تولا آتو چی واو تو دیو آدیو پاس دینا نو دا قلو پاسی کان نو پاسی کو دا دا ایزر اسلام پا مرگ بانی دلیل دی خانم پا مان پا پا غیر دین اللہ آ پا غیر دین دا اللہ دین دا اللہ قرآن سن یا فون لسی دی بیل بل دینا ولو اسلام حال ہے دی دین لغار ایخی دا آگا چا چا سنون کی ولو اخا دی اللہ اللہ اللہ اللہ زمین زمین اللہ تا ولو دی اللہ تا غار ایخی دا آگا چا چا سنون ازمون کی تاوان پا خوشای پا ضرور مومنان پا خوشای پا رخدو اما کافران دمر وقت بیا اللہ اللہ کی لکا فرون چون ویلی اتون جون دی اللہ تو واپس کرشی قل آمان نابی اللہ و ایمان را منگا ایمان را پا اللہ مانی پا آکیتا چرا ویلشی پنگ بانی اپا آکیتا چرا ویلشی پی ابراہیم اسلام اسماعیل اسلام ساکر اسلام پی یعقوب علیہ السلام بانی اپا اولاد یعقوب علیہ السلام بانی چی مادن شو پا کتاب بانی چور رسی بود سر اسلام دا ایسا اسلام دا اپا آکیتا چور رسی پیغمبران تا درد دینا فرض ہے ہم پہنگ میں زیادتر سے بھی پیغمبران امن جو دی اللہ تھا خواد دی اللہ تھا غرق کی خود کی اس سے زجر آگا چاہتا ہے چھنے دے قرآن میں سیوا نوی دین راک کر گئی لیکن نوی نی ترکی آباس میں ہوئی وما ابتا غیر اسلام دینا اچھا چولتو بغیر دے اسلام نا اسلام نن دے سی اقیدے سی اسلام نن دے قرآن سنتا بانے قرآن دے ایمان افر سنت بانے والا اچھا چولتو بغیر دے اسلام نن دے قرآن سنت نا دیو دین دی بل دیو دے قبول من نشد دینا آدھے بے تش قبول نا آدھے پا آخر کتاوانی آنا اگا وی خاصلت آنے یسالو عنہما یوم القیامہ دو شیان دی دو خیت خاصلت چی پا قیامت وقتا پوز کوئی شی لی ما فعالتا ولی دیکھ رہا و کیف فعالتا سنگا ریکھ رہا لی ما فعالتا انہی چاہ سی وی ما قرآن سنا تا خطاب قرآن کوئی پی عمر سنا سنا تا نو کیف فعالتا سب دیکھو ما دا نبی صاحب صاحب پتر کرد اخلاص شو دارنگی ترک ما ترک رسول اللہ سنتن پری خودل دا رشی چی نبی اسلام پریخی دی اگر پری خودل سنت دی کفیل ما فعلا رسول اللہ اسلام سنتن لکا سر چی نبی اسلام اوکار کرد اگر کل سنت دی چی نبی اسلام نوی کرد وی ویلی خودل چی مکوی کرن بای چی نید اگر می کوا کرن آچو این چی ویلی چی مکوی دا غیبان خسن آسا دا ثبوت شکیده چی صحاباو پکی سو خصوصی نیدل بای کرن خلیقی دا چی نید اگر بس دا سر این پدی خصوصی دا سر نیشته دارنګ نو و مې ابتغي اسلام چا چې ولټو بغیر د اسلام او قران نه او دغه نه اسلام دینه سنت نه نو چر به قبول نه ده دغه کی دغه غلطه انده دغه عمل غلطه هدي په اخر کې تاوانه نه تجدانه دی بل سزا ورکول کیږي اوس سب دوله سم په لیتی یو ال ارتداد عن الدين کې په دې الله سره یو توفیق ورکړي الله یو قوم ته چې کوپر وکړي کوپر وکړي په دې ایمان نه ایمان راوړو او کار د کوپر وکړو بدعت وکړو شرکیات وکړو نو دا اندل توفیق نور کړي له شهیدو هدي بیان کړي چې عمر اسلام حق دی اور اغلی دی تو عدد دلال دا حقانیت دا قرآن سنن نو دے بیا من واللہ والا عدد قومت ظالم دے واللہ والا عدد قومت ظالم دے اللہ تبین عدد ظالمان دے نو دا خلق دا سزا دے دا دا چی پدی بل لانت دا اللہ دے ملائکو دا خلق اٹھو لیت متفقہ اللہ دے تھی ہمیشہ بی پی لانت کس پک بنشن دا عذاب دلال انا دا دیتا مولت وار پیشی مگر آقابان تابو چا اوگر دل خلاف دا قرآن سنتنا پا دا دینا واسلہ ہوں اصلاح اکڑا دا امیر توبید دو شرطا دا مولا توبید دری شرطا آب بخ کی صورت کے آیت نمبر 160 کے اللہ نے تابو اصل و بیانو غلط بیانو لیکن اگر خلق ہوتے بیان کرنا اگر دا مجھے باتا تولی لگا غلطا دا سید ہوتا لگا شیخ اللہ ہمیں کوئی من غلطا ہوں ہمیشہ میں بھی ایک سپکبر نشی دینا دا عذاب انا وجد مولا طور پیشی مگر آتا رہا تراؤ کر رہے بد ہونا دا قرآن سنت خلاف نا فرد دینا اصلاحی اکرا دا عمل پا قرآن سنت با قرآن عقیدہ عمل پا سنت لیکن انگا اللہ بخونگا میرا بان نے مار دیکھی اس تخیر بھی دنیا بھی ان رضی نے کفر با دیمان لیکن انگا سان چنکارو کو کپرو کپا دیمان نا کپرو کسمانا بیداتو کو شرکیاتو کو دین پروشی اکرا سمت دادو کپران بیا دې کلک شو زیات شو نه کلک شو توبه ونیسته نو لم توبله توبه تم هر قبول ونه شي دی توبه ادا کړم دې ګمران دې کوي خبره اله توبه خدا هغه شپې ته هغه سل مرګونه شو دغه قبول شو توبه د اکرامه دې لم قبول شو توبه خدا ډیرو خلکو قبول شو دې ولې نه ان الله يقبل توبته تلعب ما لم يغرق نو دې توبه واتی تاسو خبردار دی کی اشارہ ہو دیتا یا دا مرگ وقت بے توبہ نکب لی کی دا خبر رہا یا مطلب دا رہے کی دا اگا کار نپری نی توبہ باتی دا کلا کے بیتا توبہ توبہ توبہ توبہ در برلب صبح برکب دیل اس پر دوقی گونا خا اماتی را خان دا میاد دی استغفار میں توبہ صبح صبح صبح ادا کئی کار نپری نی اگن گن پری نی کوئی نبوکی رو باتی مرد پک منگت پوک دے میرے ڈولی برابر وقت نہ ہوا تھی او بن پا کی اور وہ منگل کو بات ہے اور باغ بدکار پھر دی بیا وہ بات تھا بیا تو وہ بات تھا اگر بدکار کے لیے گیا تو بہ تو بہ تو بہ دگا نہ دے یاد ہے کہ مر وقت یاد نہیں بے تفصیل میں ان شاء اللہ سور انسا کے بہ گرو والا سما سم سب آیات کے بعد تفصیل دے ملتا خود منگنی شروع کے ٹیپ دے گرو میں وہ تیور بار بیا ہوئی چھپا خان تو دروخ پاتش اولا ولیکم الظالم دا کرن گمران دی اس تخویف اخرانی دا خلقو تھا چی توبہ توبہ کئی او کار پر یقین آن کلان چی کوپر رو کن امرو شو دائی پر یک کوپر گئی پا دا سرک دی یک کوپر کن در مرگا فلا نقبل من اخری من الارض دا بان ایرد قبول با نشی دی یا اتان دی نا دا کوال دزمہ کس طرح دار اٹھو دزمہ کس طرح دار جور پر قربان رہی کنا اخیراتو کیا قبول نشی یا قیامت کیا قبول باتی نشی ولی افتر اگر چی پیدی ورکی پای بعد خلاحاتو الدرزا نشی قبولی دے ولی اکدا خانا دید پر آزدار درناک دے انو ایسو کم دادی لان تانو نرحت آدم دکو ایر رو نشی رکیتا نیکایتا آل بیر کامل نیکی نشی یا سلطا سے نیکابل نیکامل نیکی تردی پوری چی خرد کری آد آغا مال نشی تاسو یو خواخو ایزان اللہ بخی توک دیر شو کنا یو لذین آمنو انفقو من طیبات ما قصبتم ما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون بخی توک ویلو آیت نمبر 217 کے ندلتا ما وائی ہر کے بشیہ صدر نے کی کامل نے کی تری برج خر کے تا دارا مالک در شزا سر مینہ کو ایزان اللہ خواخی آگل چاہت خر کے سشے لیکن اللہ پایمان پورے صحابہ پا قرآن ما خامل کرو یو صحابی را اگلے ہوئی چاہت رو دمار افلان کے باغن میں اگر دماری رخواست شپک سہونے پا کہ غالبان دا دی کجور یو نا خود کرون دا حضرت او دای خپل لشته ودا مزال لا لا رکور کومنو دک د آیاتو دی ما ته ټول کو محبوب دار حضرت او توي چې خپلوان لشته وای کی تقسیم کا دا نه چې بدما په نومي کوم مدرسه چلو کوم ته مو یم لرا کوم مدرسه چلو کوم دور مدرسه بلا پی سی پی لګي مونږ لرا کوي مدن په مدرسه ور ټول برخيرات کی نه به تاسو په خپل کې ویشم بل صاحب راغله اخر اوسه قیمتي او ضرر کې احساس او سره په کور باندې کې په اصل اگر ما تو حضرت دا اس ماری رو خوخ دے دا کوم دا اللہ رکھن نبیر تامی لکھا چاہ سا اشت کنیم ہوا ہے یوی ما تا انجی راہ شو آخر دا نجد دا بدعا دا بزور نکم تا دا پیغمال تا سسا نجی خیر خدا نا ستر کی پٹوئی نو وانا تا دا اللہ تنا یہ وہ قرآن کی پدی صورت کرو سرا دی ما کان لنبی این یا قول اللہ نجد پیغمال دا پیغمال تا چیزا نے شیخ خاص کی وما اغرویات بما قل یوم القیامة څو ټوپا کو نو څنګه کارو او موږ غوږو آیا ته یو دې رسو دې څو څه کارونه دي پیغمبر نشو ته پیغمبر ور څنګه ځان له شیخ خاص کې مشترک شه ځان له څنګه خاص کې هم که تعالی خو خاص بل به جنو والا بیا ټیک ده بیا تاسو خو ځان له سم له کستا خو نه بلې ورکا خداونه چې هغه مشترک دې ځان له خوري دغه دغه غوند کړې چاندا هغه وای ما خپل موټر یې ځان له نو دا دا خو حلول ده کنه مبارا لن تغلو حتى تنفقو نشرا تلولتا یا بیر پا مانا بیر پا مانا جانتا نشرا تلولتا تن جانتا تردی بر جی خرچ کتا دا اگا مانا اشتا دی خوخوی حضان لدی خوخی خرچ با کیا رو جانتا جسے پی گٹا کن پی با جانتا سنگ دار چی اگا چی خرچ کتا سو شے یقین اللہ پای پوا دے او سو سو آرسو دیارسو پانی تی آر افترا اللہ انبیاء پا پیغمران درو جور چی ابراهیم اسلام خوگر اگر در روخ وقت پدام بندکر تو چی منگر ابراهیم اسلام پا مسلک که سنن اللہ جواب که چی نا ابراهیم اسلام پا مسلک که در روخ وقت بنده نا در یکور اسلام پدام بنده و مرض دو وجه بندکر وام کلو توامین کانا خلالی بنی اسرائیل هر ادو خوراک علال شه توام خوراک شه علال سپیتا توام نوی خان کم چی حلالی سپیتا پیشو تا گندون دارا علال توام نوی کلو تام هر یو حلال شه کانو حلال لپاره باندې تارو مگر نو حلال هغه چې حرام هغه چې باندې حرام په ماده لغوی دی ښه تقریبا هیل ورور کې اوتره تطرب نشي او دا د زمانه مليان کوي دی له چلو دی زورو دی دی هغه حلال حرام چې حلال یې لکه نبی القرآن لا تشبه بالله سبحانه وتعالى نو دی وای خو دا دی دغه حلال کړی دی دین غسل متاخرین و شابا کا متاخرین تو سوق دی دور غور چې الله حرام یال کړی دی الله نن په دین به ناخلی پیغمبر وای ناخلی صحابه نو دی غسل دا سوق دی د هلو ور مسله دا سر د الله صفات دی او جنو کله چې نسبت حرام او انسان ته بیا غره په مال لغوی وی اخلي بندول مراجی بند کړی یعقوب سره په خپل ځان باندې مخکې د نازل دکتورات نه کوه فاطمه بی تورات راوی تورات مولا لی دیرا که چیز دادی شیل نبی اسلام تورات رای نو تورات چی رارا نوائی پی پی گوتا که بودا نوست تورات بطا مانی دو تورات مثال دا حدیث ده لکسی چی حدیث که سی حدیث منگی منو او کم چی غلط منگی نمان که تورات که داسو خبری چی دو قرآن مطابق بلکو منگ منی را اللہ خبر او کنی دنین خلافی یا خودی تحریب کرده یا دک منسوخ کرده اللہ پاکا قل پاتو بی تورات و راوی تورات نول ولی دیلا که چری تاتویشن فمن ابتلا اللہ کذبو نا چاچی جوک با اللہ بان درو پرد دینا و دا کسان دیلی لالیمان وار اختیابی لی اللہ نروان شئی پا طریقی دی برا بسان چی اکرات دیشو رو بیانا توحیدو انو دیگا مشرکا نو سوارتا من پلیتی آیا اعتراض داگی چیزن قبلا دون بانای دا انا والا بیعتینا یکن اول کور دا عبارت وزیا ای خود شو یه مقرر شو ده پارده خلقو للذی آغا کرده چی پا مکا کده مبارک خیر والا او دن ایده ده پارده مخلوقاتو اولیت پسکه یا پا زمانه که چی اول سو کم کرده یا اولیت پا درجه که نو پا لیوارو که بیت اللہ اوچت ته اگه ابراهیم سان جو که بیت اللہ دا دغا چه دا بیت المقدس دا داود علیہ السلام شروع کرو او سلیمان علیہ السلام پورا کرو نا خروف تو دا دیر روز سو دی پذر کنو کار روز ابراہیم علیہ السلام نا نو سنگ دا اول شو اگر درجہ رو درجہ نو دی دیر دیر بیتر روز دیو گو رو پی آیات کی مخی کی پی آیات دا داغی اولیت دا داغی درجه ده په دې کې نخې دي واضحې د اولیت ده دي چې هغه یو ده نه مقام ابراهیم دا د زوی ابراهیم اسلام دی چې د هغه د خپلو قدمونو څخه د هغه جوړ کړی نو څنګه دغه اول شه دا بیت المقدس یا په درجه کې او درجه ګوره عمان دخله دا دویمه او چې هغه څوک داخل دی بیت الله ته نو شه دی په امر دا درجه هلته نشته دا صفت د بیت المقدس نه دی دا دین دا اول شه اولې دې ثابت شه ولې دویمه ولې علی الناس حج البیت او د پخا د پار د الله په خلکو باندې حج د بیت الله آسو طاقت لري د لارې انسیت هم ټیک دی معلوم شته ورته بچو ته زوره پیسې پرې خود دی شي که نه نو دا جدا د بیت الله حج نشته د بیت المقدس نو څنګه ته وایي چې اول دغه موږ د قبله ویلا بایي داسې خبرې کوي بایي دا قبله نه قبله خو بیت نبی اسلام اول بیت الله ته مخ کړو ټول پیغمبران قبله ده نو دې څه وایي وایي نبی به داسې دعوې کوي ده که نه چې بیت الله به مو دوه نته به دوه نته شته چې دوه نته کوي په یو عمل کې دوه نته کېدی نه شي چې ته روژه هم نیسې فرضو او ته دا وایي چې دا هغه ما چې مخکې کوم خوري د هغې کې به دا دغه شي په یو نیت کې به یو شی کې یا بیت الله ته مخکې یا بیت المقدس ته مخکې دی په دا جوړ لیکلي بیا تبصرونه کې وایي په داسې مد وایي چې داسې به ودره چې بیت الله به ورته مخام و او دغه دا کېدی نه شي ځان خبرې مه کوي لومبې کورو دا دی بیت الله ومن کبره چا چې انکار وکړو د حج نه انکار هم مراد دی دا کې چې حج دغه به مني فرض نه مني یقینا الله بې پروا دی مخلوقات نه څه عجت و هو کتاب لمه تکونو بیات الله ولې انکار کوي د آیتونو د الله نه ولا شي صفات خو نه شو ما خو شي راشم ته مونږ بیا خیال نه کله کړه الله جواره په من تاسو ته لا بوي او تین لسم پلیتی اسد ان سبیل الله او هغه کتاب او هر بند خل الله ر کتاب من هغه سو خاص کر چې ما رو د الله په کتابانه لټو دی لکه ګول دا کړه چې د نشپارتون په کار زالم اولي اسلام کې دا موږ ځکه ټول نه دی چې شپارتون چا کړی دي ټول قرآن ورو یو خبره دي ټول درسونه کوي ټول درسونه کوي سو سو ختمونه کړی دي ساغه درو خو دی وخت کار شي درو غوا چې قرآن کتاب دی و ان دوی شاید تاسو بوې چې قرآن خو نه دی گوئی کو ین گو پوئے ای وما اللہ بی غابنا ما تعملون ندی اللہ بی خبرنا انتا تو گو اللہ تا پتر اس تا بعد ان کو پارچے اگر تا دا ایمان ناری او انو ولی ایمانی ایمان وارو انتو دیو پریقہ من اللہ دیو انتو کتاب کچار تاتو مرد دیو ڈل دی کتاب آرون دا دڑو ملیانو مانی چلی اشپار سلوم پکار رین یا ردو کم بار ایمان کم کافرین او بگر ریتا پا دی ایمان نا کافران کدا خبر رو بنا خود دربا وسیلی ثابت ای بڑی اوڑی دار رو را ثابت ای اس ترغیب قرآن تا تسلی دا چی تا دا قرآن سنشت دا چاپلار تا نشارو لے وکی فضا کرون سرنگ بین کپر کئی تا تو استفهام دے سرنگ نشی کافر کے دے پدا سے تا تو بانی تا سے لسے چی پتا مانے آتون دا اللہ پدا سے سنات دا پیغمارا دوشیان چې دا دای تاسو به شي کافر کوله یو قران او سور د دې کافر کوشش دی چې قران نه نیول سنت نه واړي قران نه دی نش په سوم په کدا دی جنټا د دل چې ودی لونو په دار انګریزان او کافرون دی جنټا دی ښا ته ته په دغه مسلمانان قران زده کړو موږ بده باندې شي نش کوله ته قران کمال دی او بر راځي د کافر ولاند کې دی نشي خو چې ته قران ولا شي نو تاره به الله بری در کوي دا د قرآن کمال دی نو هغوی په دې باندې پوه دي اګرې سره کتابونه شته که نه نو هغوی دا کوشش کوي دلته بیا خلک اجاره کړي دي هلته پیسې ورکوي ډېر چکر ورکوي هلته ډېر عیاشۍ ورکوي بیا تا په نیټ کې وګوري بیا اوس خو الله الحمدلله اوس خو بالکل هغه ایکسپلوز ودی که زه وایي ایکسپلوز ودی بالکل مکمل ایکسپلوز شو ټوله دا دغه یم نه خبر رااله تر څو به موږ سره مقابله کول اوس بالکل کښ نشي کولی هغه مشرې څه نه کوي مشرانه و پیکم رسول پیکم محمد نه نه ویخه رسول صفات محمد نوم دی محمد ذات دی نو ذات الله به مو پات کی رسول الله هغه صفات ذات قیامت پر رسول و پیکم رسول و برلې وای او دا پیغمبر موجود نه دی و نه نه دی موجود و نه موجود قران چې پیکم رسول و تر دان فارو ورونه ا نور بطیس دی یا تین چیز وګور تاسو پیغمبر رسول الله څه مطلب شو خستا را معنا چې دا خو بل شان شو وما کان الله چرن الله چې سلوور کې دیتا حال دا چې په دې کې موجود دی پیغمبر چې موجود دا سلاګان ول راځي دا په مسلمانو په فلسطین باندې عذابونه دي په نور مسلمانانو ملکونو باندې کول پیغمبر موجود ول صدا راځي او چرن الله صدا ورکوم کوي ته په داسې چې دی بخنه وختي امام بخاری تاریخ کبیر جلد اول کې صفحه نمبر 33 کې لیکلی دی وای کان امانان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اسلام چې کله موجود دوا امنو پروفیا احدما بیو چت شوی چې آزاد نبی اسلام دی او بقی الاخر باقی او دویم پاتې هغه شي استغفار او چې مسلمانان ګناه کې استغفار کوي نو دوی به چرې الله سلام ورنه کوي او نبی اسلام په زمانه کې چې استغفار نه کوي چې نبی اسلام موجود عذاب پنه شراته په مسلمانانو اوس به استغفار وای ډېر ډېر نبی اسلام به سل ځله وي یو ورایت کوي او یاد دا ولې چې الله عذاب درنه لر شي مسلمانان چې وخت صحیح روان دی استغفر الله وایه چې روان دی نو عذاب باندې لړکي ستا د ورځې به نور خلنه لړکي ستا د استغفار دوا جنه نو څوک چې وایي پیغمبر رسول الله پیغمبر موجود دی هغه معنا اینه پیغمبر په تاسو کې موجود پیغمبر محمد نه دی پیغمبر رسول په تاسو کې سنت پیغمبر موجود دی یسو په قرآن سنت هغه حدیث کې چې راي نبی اسلام وایي ترک تو پیغمبر امر نه په تاسو کې دوی شیان ته لن تذل چر بګوران شي لن تذل چر بګوران شي ما تمسکتم بهما ترسو دا دو شیدان تاسو موږ لیکل کې لګو یو کتاب الله دو سنت رسول الله چرې به ګوار شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه نمبر 123 کې فرمایته نو کوم نه ودان په تبا هدایا ولا ذل ولا اشقا چاته د ما د پیغمبر د ما د قران ته وی وی فلا ذل چرې به ګوار شي په دنیا کې ولا انا واخر کې بدبخت شي دا دو شیان دي قران عقیده له او سنت عمل له چر به ګمران شي وکيف تکبرون اصل نو کافران شي نشن کافران کي په دا ځل کې یو څه په دامن اتون دا الله او دا چې پیغام د سنت د پیغمبر موجود وي او بیا تاسو الله او چا چې موږ له لګو په کتاب د الله په سنت د پیغمبر یقین الله او خلص دوتا توفیق ورکړي دا په طرف د لارې نه غیبان دي بیا مې څه ختم شو په دې کې پیزر پلیته یا حقیقت کې هغه یو اعتراض نو پر رسالت باندې او دا او چې الله په قران باندې پوهه کې ټول زمان توفیق راکړي الله په عمل باندې امن راولي او الله زموږ خراب هر نه خلاص کړي الله خو بچان خو علما پیدا کړي به موږ کې قران سنت تعبیرات باندې الله رحمتونه نازل شي داشا تمام.